Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In België mag vanaf 9 juni weer worden geknuffeld en gezoend door mensen die vrienden of familie bezoeken. Omdat het de goede kant op gaat met het aantal besmettingen worden de regels versoepeld, meldt Omroep VRT. Verder gaan de binnenruimtes en de horeca weer open en mogen terrassen langer open blijven. Samenkomen is weer toegestaan met een maximum van 50 personen. Ook in Nederland gaat het beter. Vandaag zijn bij het RIVM 3438 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er ruim 400 minder dan gisteren. Op de IC's liggen voor het eerst in 5 maanden minder dan 500 coronapatiënten. In het drinkwater van een aantal dorpen in Zuidoost-Brabant is de E. coli-bacterie gevonden, meldt Omroep Brabant. De waterleidingmaatschappij heeft rond 4 uur een NL-alert verstuurd. Het advies is om het water voor gebruik eerst te koken. Naar verwachting is het probleem morgenmiddag verholpen. Hoe de bacterie in het drinkwater terecht is gekomen is niet bekend. De bacterie kan leiden tot klachten als diarree, misselijkheid en overgeven. In Amsterdam hebben tientallen mensen gedemonstreerd tegen de Wit-Russische president Lukashenko. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya had opgeroepen tot protestacties precies een jaar na de arrestatie van haar man. Daar is wereldwijd gehoor aan gegeven. Onder meer in Berlijn, Warschau en ook in Zuid-Korea en Australië gingen betogers de straat op. Lukashenko voert dit weekend overleg met de Russische president Poetin in Sochi. Is nog niet bekend waar de twee het over gaan hebben. Het demissionaire kabinet komt voorlopig niet met een verbod op zogenoemde homogenezingstherapieën, maar onderzoekt wel of er nog juridische mogelijkheden zijn om de therapieën aan banden te leggen. Dat schrijven de ministers De Jonge en Grapperhaus aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden vroeg de Kamer om een verbod, maar volgens de ministers is nu het nieuwe kabinet aan zet. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Vanavond verdwijnen de wolken en koelt het af tot een graad of 6. In het noorden kan lage bewolking ontstaan. Morgen wordt het op veel plekken een zonnige dag met een zwakke wind. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Niets missen van de Tour de France. De officiële Tour de France-gids van Pro Cycling is nu te koop. Met daarin alle teams, alle etappes en interviews met de Nederlandse kopmannen. Ook verkrijgbaar als unieke box. Sprint nu naar de winkel voor de officiële Tour de France-gids of ga naar tourdefrance.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. AFTH van der Heijden schreef met Stemvorken een indringende roman over liefde, lichamelijkheid en verval. Een literaire meesterproef zonder weerga. Stemvorken. De nieuwe AFTH van der Heijden is nu te koop. Langs de lijn met Annette van Tricht. Goedenavond en fijn dat u luistert. Het wordt een mooie sportavond, want vanaf 9 uur is het slotakkoord van de Champions League. Dan wordt de finale gespeeld tussen Manchester United en Chelsea. Verder onder andere kunnen de Nederlandse mannen- en vrouwenploeg 3x3 basketbal zich plaatsen voor de Spelen van Tokio. Wat is de stand van zaken in de Giro, met morgen alleen nog de tijdrit voor de boeg? En we kijken vooruit naar het tennistoernooi van Roland Garros dat morgen begint. Dit en nog veel meer in Langs de Lijn tot 11 uur. Maar we beginnen met een mooi nieuwsbericht in het trainerscarousel. Olympique Lyon heeft Peter Bos aangesteld als nieuwe coach. Hij tekent een contract voor 2 jaar bij Lyon, dat afgelopen seizoen als 4e eindigde in de Franse competitie. Bos werd in maart van dit jaar ontslagen als coach bij Bayer Leverkusen. En de oud-voetballer was daarvoor, u weet het, werkzaam als trainer bij onder meer Ajax, Borussia Dortmund, Vitesse en Heracles Almelo. En dan gaan we naar live sport. De Nederlandse rugbyers zijn... Nee, nog helemaal niet. We gaan naar het basketbal. 3x3 basketbal. Rugby is ook interessant. Sorry hoor. We gaan naar Erik van Dijk. Zegt 3x3 basketbal is op de Olympische Spelen een nieuwe sport. En zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen staan hoog op de wereldranglijst. Maar ze moeten zich nog wel zien te plaatsen voor Tokio. En beide ploegen zijn slecht begonnen aan de kwalificatie. De nummers 1 en 2 uit de pool van 5 plaatsen zich voor de kwartfinales. En er zijn 3 Olympische tickets te verdienen. Dat is even de achtergrond. De mannen verloren van Letland en Canada. En hebben vandaag al tegen Oostenrijk gespeeld. Laten we daar eerst naar kijken. En Erik van Dijk, we hoorden je al eventjes. Hoe is het afgelopen tegen Oostenrijk? Ja, goed. Nederland heeft gewonnen van Oostenrijk. En speelde veel overtuigender dan in de eerste paar wedstrijden. Ja, wat je zegt, de vergissing rugby is snel gemaakt. Want af en toe zijn de fouten die gemaakt worden echt bijzonder hard. Het is... Kaart duwen en trekken af en toe. En dan ergens af en toe wordt er nog een fout in gezien. Het is wennen voor wie 5 tegen 5 basketbal gewend is. Het is op een half veld. Je hebt maar 1 basket. Dus van de aanval ga je meteen over naar de verdediging. Nederlandse mannen, vooral Dimeo van der Horst. Die lang geblesseerd is geweest, maar nu weer helemaal terug. Die heeft de kansen voor Oranje in ieder geval in leven gehouden. Nederland staat 3rd in de pool. De enige kans die het heeft, is dat de tegenstander waar ze van gewonnen hebben, Oostenrijk, hun laatste poolwedstrijd wint. Dat zou betekenen dat er dan 3 ploegen met 2 punten op plaats 2 komen. En dan kan het doelsaldo de doorslag geven. In ieder geval de voorgescoorde punten. En dat kan inhouden dat Nederland zich via die route nog kan kwalificeren voor de volgende ronde. Als dat niet gebeurt, dan is het voorbij. Dus de kansen zijn er wel, maar niet meer in eigen handen. Hmm. Aan de andere kant hebben we de vrouwen. Ik weet niet of je daar ook al over wil vertellen. Ja, het was keihard van de week donderdag. Je had het ook door. Ja, en die vrouwen hebben dus ook een wedstrijd gespeeld. Voor hen is de situatie eigenlijk hetzelfde. Alleen wel dat de vrouwen die van Wit-Rusland hebben gewonnen met een uitstekend spel. Dat wel vooral de jongeling Noortje Driessen laat zich goed zien. Die had 2 fantastische bloks. Ze had een paar goede scores richting de basket. Maar bij de vrouwen liggen de kansen nog kleiner. Is het eigenlijk bijna onmogelijk. Dan moet de tegenstander Wit-Rusland, waarvan zij gewonnen hebben, moet winnen van de nummer 1 in de pool Estland. En dan moeten ze nog zo veel punten scoren dat Oranje daar nog een kans toe krijgt. En dat lijkt me eigenlijk wel onmogelijk. Dus de vrouwen zijn bijkans uitgeschakeld. De mannen mogen straks nog hopen. Ze moeten nog 1 wedstrijd en dan wachten op de laatste wedstrijd van Canada tegen Oostenrijk. Of zij nog door kunnen naar de volgende ronde. Mm-hmm. Dus er is daarna geen enkel geitenpaadje meer naar de Olympische Spelen als het misloopt? Nou, dat is er dan nog wel. Er is nog een toernooi. Kijk, het is een nieuwe sport. En de basketbalbond heeft daar echt alles aan gelegen om ook een nieuwe markt aan te boren en nieuwe spelers te creëren. Een beetje zoals dat vroeger ging met speechvolleybal en gewoon volleybal. Dus het spel is wezenlijk anders. En de spelers worden ook anders gerankt. En wat ze ook anders hebben gedaan voor deze sporttak is bijvoorbeeld dat de eerste 4 ploegen die zich plaatsten voor de Spelen deden dat niet op basis van goed spel of dat ze de eerste waren in de wereldranglijst. Nee, ze hebben een ranglijst gemaakt op basis van het aantal toernooien dat jouw spelers, alle spelers in je hele land, spelen. Dus nou, dan kan het geen verrassing zijn dat China zich als eerste heeft geplaatst. Die hebben nogal wat spelers. En Servië, die is gewoon heel goed. Die hebben ook heel veel toernooien. Daar is het een beetje onderdeel van de cultuur. Nou, Japan is geplaatst als land waar de Spelen gehouden gaan worden. En Rusland ook als zo'n meganatie met heel veel toernooien op al die pleinen en dorpen van Kazan tot Moskou. En dat heeft dus die ploegen al de toegang naar de Spelen gebracht. Nou zijn er op dit toernooi op de merites van goed spelen en winnen zijn er 3 plaatsen te verdelen. En dan hebben ze nog 1 plek te vergeven. En die is speciaal voor landen die eigenlijk geen grote basketbalgeschiedenis hebben. Dus bijvoorbeeld als je op de afgelopen 2 spelen een land in 5 tegen 5 basketbal op de Spelen had, dan mag je helemaal niemand inschrijven voor het laatste toernooi. En daar profiteren landen zoals Nederland van. Dus geeft de FIBA echt heel bewust ook landen die normaal gesproken niet in beeld komen bij 5 tegen 5 basketbal een extra kans om zich dan via deze manier op de Spelen te kwalificeren. Dat is volgende week in Debrecen, in Hongarije. Oké, nou helemaal helder, Erik. We horen je later vanavond terug. Dank voor nu. Dan gaan we naar het rugby. U hoorde het al eventjes. De Nederlandse rugbyers die zijn gepromoveerd naar het Championship. En Nederland won vanmiddag de cruciale wedstrijd van de eeuwige concurrent België met 23-21. Dus het klinkt heel nipt zo te horen. En rugbycommentator Thijs Niet is hier aangeschoven. Welkom Thijs. Om te beginnen, als ik zeg cruciaal, wat was het belang van deze wedstrijd? Nou, het was een alles of niets wedstrijd. Eén wedstrijd uit in België. En de winnaar die mag promoveren, of in België zijn geval degraderen, maar promoveren naar de championship. En dat is het hoogst haalbare niveau voor een Europees land dat niet meedoet aan de Six Nations. Want dat is een gesloten circuit. Laten we eerst nou een korte reactie luisteren. De bondscoach van Nederland, Zeengarden. Moet je nagaan. Zover zijn we weg. Ik had Nieuw-Zeelander. Ja, precies, bij het rugby. Ja. Hij hield het niet droog na afloop. Oh, it's amazing. Sorry. No, it's fine, man. Enjoy. I think listening to the players is sort of sums it up. Ja, Zeengarden, dus de coach van de rugbyers. Ja, en die emotie is heel erg te begrijpen ook, hoor, bij hem. Vertel. Want sowieso corona, dat heeft natuurlijk heel veel roet in het eten gegooid. Het is sowieso ook een heel lang traject geweest van Nederland waar ze vandaan komen. Want het is al 19 jaar geleden dat ze op dit niveau hebben gespeeld. Dus is er na een aantal jaren hele lage niveaus, heeft de bond besloten, we gaan nieuw traject. We gaan op jeugd focussen en we halen vooral kennis uit het buitenland om ze op te leiden. Nou, daar zijn ze mee gestart. En Zeengarden, die heeft het de laatste 2 jaar geprobeerd. Telkens net niet. En toen kwam het coronajaar. Hadden ze 4 van de 5 wedstrijden gespeeld. En ze stonden in de slurf van het vliegtuig om naar Zwitserland te gaan. En toen kregen ze te horen, corona, Zwitserland gaat op slot. Dus dat werd afgeblazen. Nou, en zo ging dat ook met meerdere keren met de wedstrijden tegen België daarna. België is ook uiteindelijk gedegradeerd door corona, want die stonden 4e in de championship. Maar die mochten hun laatste wedstrijd niet meer spelen van de Belgische regering. Ja. Want die mochten niet naar het buitenland. Dus daardoor moesten zij tegen Nederland spelen en dat hebben ze nu verloren. En alle investeringen zijn het dus nu waard gebleken? Voor Nederland zeker, ja. Ja. Zeg maar nog even terug naar je wedstrijd. 23-21 de eindstand. Wat was het voor wedstrijd? Nou, het was wel een gekke wedstrijd. Want Nederland begon heel sterk. Nederland is vlug en dynamisch. Snelheid hebben ze het heel erg van. En de Belgen stug, recht door zee. Een beetje traditionele basisprincipe van het rugby. Dus veel met scrum werken. Dus de Belgen wisten al, we moeten die Nederlanders niet laten lopen. Want dan hebben we een probleem. Nou, in de eerste helft kregen de Nederlanders eigenlijk alle ruimte. Alleen vergaten ze het een beetje af te maken. En stond het bij rust maar met 13-0 voor. Nou ja, je krijgt 7 punten voor een try met een conversie dan nog benut. Dus dat is niet heel veel. In de tweede helft ging Nederland wat foutjes maken. Ook af en toe wat slordiger spelen. En dat kwam ze duur te staan. Waardoor de Belgen weer in de wedstrijd kwamen. En toen kregen ze ook nog een gele kaart, de Nederlanders. Waardoor je 10 minuten met een man minder staat. En toen kwamen de Belgen zelfs op voorsprong. Dat hebben ze 2 keer gedaan. En dat was tot 4 minuten voor tijd zo. En toen maakten de Belgen 2 minuten voor tijd toch een overtreding. Waardoor de Nederlanders nog 1 keer op de palen mochten schieten. En dat levert 3 punten op. Toen stonden ze 1 punt achter. Ja, en die ging ertussen. En die bal van David Weersma, want die schopte op de palen, dat is dus een hele belangrijke trap geweest. Zo. Wat zal er een druk op gestaan hebben dan op zo'n schot? Dat zeker weten. Wow. Zeg even die Zeengardener. Wat is zijn karakter? Wat is zijn belang voor deze ploeg geweest dan tot nu toe? Nou, zoals heel veel Nieuw-Zeelanders is het die groeien met rugby op. En ook met de manier van spelen van rugby. En Zeen is een hele rustige, ingetogen coach. Maar die vooral heel erg focust op alle kleine details. Dus alles moet eigenlijk kloppen. En daar traint hij heel erg op. En het gaat er eigenlijk om dat hij de spelers naar de volgende stap weet te krijgen van spelinzicht. Dus dat je nog meer stappen vooruit kan denken van wat je tegenstander kan gaan doen. Ja. Zeg, dan zijn ze nu gepromoveerd naar het championship, hè, zo moet je het zeggen. Wat betekent dat? Wat is het championship? Kan je nog hoger? Nou, ja, zeker. Je kan iets hoger. En dat is het WK. En de eerste 2 landen van de cyclus die nu al bezig is, want de meeste landen zijn al gewoon aan het spelen erin, die plaatsen zich voor het WK. Nou ja, Georgië, dat is wel een land dat hoort eigenlijk bij de Six Nations thuis. Dat kan je eigenlijk, dan moet Nederland op 26 juni als eerste tegen gaan spelen. Dat kan je al incalculeren als een nederlaag. Maar tegen die andere ploegen, ja, het kan. Het is wel moeilijk, maar het kan wel. En de 2e plek geeft ook recht op het WK. En de 3e plek is play-offs. Dus het WK longt in één keer voor het Nederlands team. Nou kunnen rugbyers behoorlijk losgaan in de kroeg, heb ik wel eens gehoord. Hoe gaan ze dit vieren? Nou, ook met bier. Ik heb ze al even gesproken en? Ze zaten al druk aan het bier. En de champagne had al gevloeid, dus... Ja, nee, die vieren dit feestje wel. Ja, goed. Ze staan weer op de kaart. Ik denk dat de bond heel erg verheugd is met deze prestatie. Denk ik ook. Ja. Dankjewel, Thijs Niet. Yes. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. En op een dag zeggen we, ja, die is bekend. Zijn vader is bekend. Van Jessica Springsteen is een hele beroemde springruiter. Maar die moet nog wel eens even een heel echt groot hoogtoernooi gaan winnen. Maar ze is goed op weg. We gaan naar het wielrennen. Op de voorlaatste dag van de Giro d'Italia werd er spektakel verwacht. Een zware etappe, 3 kools van de eerste categorie. En ook nog eens een aankomst bergop. En die etappe die werd uiteindelijk gewonnen door Damiano Caruso. Hij kwam solo over de finish en wielercommentator Gio Lippens, daar praten we nu mee. Gio, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, dat was eigenlijk even de vraag van houdt Bernal stand in deze etappe? Ja. Eigenlijk was het de voorlaatste, de allerspannendste, kan je wel zeggen. Ja, dit was eigenlijk wel de laatste kans om Bernal echt te gaan bedreigen. Hè. Morgen krijgen we nog die tijdrit. Ja, dan moet je toch wel binnen de minuut van Bernal komen. Wil je nog een kans maken om hem uit het roze te rijden? En Damiano Caruso was gewoon de nummer 2 in het algemeen klassement. Had een achterstand van 2 minuten en 29 seconden. Dus dat was wel even een dingetje, want die viel aan. En dat gebeurde allemaal in een afdaling. Samen trouwens met Romain Bardet. Een hele goede daler is dat. De nummer 6 in het algemeen klassement. Ja, en die twee die namen toch heel snel een voorsprong van een seconde of 40, 50. En toen dacht iedereen van nou, het zou nog wel eens met 2 klimmen en 2 of en 1 afdaling te gaan. Zou het nog wel eens een keer spannend kunnen worden. Maar uiteindelijk kwam die niet echt in de problemen, Bernal. Ja, en hij verliest dan uiteindelijk 24 seconden op Caruso. Dus niks aan de hand. 1,59 is nu het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2. Tussen Bernal en Caruso. Dus dat valt heel erg mee. Laten we even luisteren naar Egan Bernal, de drager dus van het roze. Yeah, it's not the best to have the second that you see in front of you with almost 1 minute in front of you, but finally I still having 3 teammates, so I try to use them, and then just arrive as fresh as possible in the last climb and also for tomorrow. So I think we did well, we managed well the situation. Ja, hij was toch nog wel enigszins bezorgd, maar hij had nog wat teammaten die hij op kon roken, hè? Ja, zeker, want dat team van hem is gewoon ijzersterk. Hij heeft inderdaad 1 meesterknecht, Daniel Felipe Martinez. Dat is echt een enorme versterking van de ploeg geworden. Die heeft hem ook op de moeilijkste momenten, hè, want een paar dagen geleden raakte hij echt in de problemen. En toen leek hij echt te bezwijken onder de druk. Ja, die heeft hem echt in de moeilijkste momenten erdoor gezweept. En dus die heeft hij. Hij heeft Castrobiejo heeft hij als knecht die tempo kan maken. Wat dacht je van Filippo Ganna, hè, meester tijdrijder, wereldkampioen ook in de tijdrijden. Die met name op de vlakkere stukken gewoon enorm hard kan doortrekken. Dus ja, die ploeg die heeft hem echt wel erdoor gesleept. Wat zegt dat straks voor de Tour? Dat zegt voor de Tour, ja, dat die ploeg ongetwijfeld weer een van de favorieten is voor de Tour. Met Geraint Thomas als kopman. Theo Gegenhardt, de winnaar van de Giro van vorig jaar, rijdt daar ook mee. Bernal zal daar niet rijden. Dat zegt wel dat Ineos het gevecht met onder andere Jumbo-Visma, met Roglic, aan kan gaan. En met Pogacar natuurlijk. Hè. Dus dat wordt wel een hele leuke strijd. Er zijn weer meerdere kandidaten om de gele trui uiteindelijk in Parijs te dragen. Ja, we gaan ons verheugen. Goed, even naar de winnaar van de dag, Caruso. Hij rijdt een bijzonder goede Giro. En dit is pas zijn eerste grote overwinning. Hoe kan het dat hij niet vaker opvalt? Want hij is toch al 33 in grote rondes. Het is een knecht. Het is een van de meesterknechten in het peloton. Hè. 33, je zei het zelf al. Het is best wel een lange vent. 1,80 meter is die bijna. Dus ook niet de allerlichtste. Ja, en dan weet hij gewoon dat er in zijn ploeg... daar zat onder andere Mikel Landa. Dat is de kopman normaal gesproken voor de eindoverwinning. Maar ja, Landa is zwaar ten val gekomen, moest naar huis. Peo Bilbao, hè, een van de andere klimmertjes uit de ploeg... die toch ook niet echt fantastisch presteerde. Ja, en ineens staat dan die Caruso op de tweede plek. Ik moet zeggen, hij heeft enorm knap stand gehouden. En het feit dat hij dan vandaag die etappe pakt, vind ik wel persoonlijk een hele mooie bekroning voor al die jaren van noeste arbeid voor zijn ploegmaat. Want tot nu toe had hij nog maar 2 wedstrijdjes gewonnen. Hij deed altijd wel goed in algemeen klassementen, maar nooit echt de absolute top. Hè. 10e in de Tour van vorig jaar. Hij is ooit 8e geweest in de Giro in 2015. 9e in de Vuelta in 2014. Dus het geeft wel aan dat hij heel veel kan, maar dat hij zich moet opofferen voor anderen. Ook een bijzondere renner. Ik hoorde op de bel vertellen dat hij zoon is van een politieman op Sicilië. En dat er heel lang een prijs op het hoofd van zijn vader heeft gestaan. En dat hij daardoor een hele moeilijke jeugd heeft gehad. Ja, het zou een verhaal voor Jan Nelissen zijn, hè? Nou ja, nee, maar ik heb het ook gelezen in de Vlaamse kranten. En inderdaad, dat heeft dus te maken inderdaad met de maffia daar. En pa was niet geliefd bij de maffiabazen. Dus vandaar ook dat hij bedreigd werd. Dus Caruso zal niet de allermakkelijkste jeugd hebben gehad. Maar ik moet zeggen dat hij zich op de fiets in ieder geval er keurig bovenuit heeft gewerkt. Ja. Zeg Simon Yates dan, die was gisteren de sterkste. Hij rijdt een goede laatste week. Hoe heeft hij het vandaag gedaan? En heeft hij het niet ergens toch, vraag ik me dan af, onderweg laten liggen? Ja, hij heeft het op één etappe heeft hij het laten liggen. Dat was de etappe naar Cortina d'Ampezzo in de Dolomieten over de Passo Giaue. Dat was die besneeuwde bergtop waar bijna helemaal geen beelden van waren, omdat de Italiaanse tv de helikopters niet de lucht in kon brengen. En daar heeft hij gewoon echt heel veel tijd verloren. Dik 2 minuten, 2,5 minuut zelfs. Ja, en daardoor heeft hij in principe gewoon de kans om deze Giro te winnen, heeft hij verloren. Ja, en als je kijkt naar de etappe van vandaag, ja, dan gaat hij redelijk mee. Maar hij verliest toch opnieuw tijd. Hij verliest bijna 30 seconden op Egan Bernal, terwijl hij nu tijd had moeten pakken. Gisteren won hij trouwens een etappe, dus daarmee deed hij eigenlijk een beetje wat Caruso vandaag deed. Bernal wel een klein beetje plagen, maar uiteindelijk niet doordrukken, zodat Bernal echt in de problemen komt. Nou, reageert hij daar ook nog op in kranten of dat hij heeft laten liggen? Zegt hij daar iets over? Nou, Yates is eigenlijk wel een hele laconieke vent. En als je hem hoort na afloop van etappes met name, want dat zijn wel de momenten waarop we hem ook horen praten, ja, dan is het wel een realist. Hè? Want hij weet ook wel wat het is om een grote ronde als enorme favoriet te verliezen. Want 3 jaar geleden was hij nog de man die tot in ver in de laatste week, tot de ene laatste bergetappe aan de leiding ging. Ja, toen kwam die aanval van Chris Froome op die onverharde pas boven de 2000 meter. Ja, en toen duikelde die echt weg in de klassement, ja, naar de 18e plaats. Verloor die zoveel tijd dat hij daar gewoon de Giro verloor, terwijl die echt in alle etappes zo'n beetje de sterkste was. Dus nee, die jongen die weet wel wat relativeren is. Dus die kan hier wel prima mee omgaan. Maar hij maakt wel duidelijk dat hij gewoon, ja, de klasse heeft en kijkt naar het algemeen klassement. Daar staat hij derde op 3,23. Nou, de nummer 4 staat op 7,07 van Egan Bernal. Dus die podiumplek is in ieder geval verzekerd. Ja. Zegt de Giro wordt dus morgen beslist met die tijdrit over 30 kilometer. En Bernal heeft, wat zei je, 1,59 voorsprong. Ja, ja, dat als hij gewoon op zijn fiets blijft zitten, zeggen we dan toch altijd, dan kan er niks meer gebeuren. Juist, calamiteiten dagen laten, hè, zeg je dan. En Caruso, normaal gesproken, als hij binnen de minuut had gestaan van Bernal, dan had ik het nog moeten zien. Dan was het in ieder geval spannend geweest. Dat is het nu niet. Ja, en de beste tijdrijders, ja, dan praat je dus over Filippo Ganna, maar die doet niet mee in het klassement, hè. Dus die gaat waarschijnlijk morgen die tijdrit wel winnen. Kijk je naar tijdrijders, nou, in het klassement, dan moet je misschien toch denken, nou, Caruso dus inderdaad eentje. Tobias Vos, maar die staat op de 9e plek. Dat is de jongen van Jumbo-Visma. Kan prima tijdrijden. Ja, en dan heb je het eigenlijk wel een beetje gehad. Almeida, de nummer 8 in het klassement, kan ook goed tijdrijden, maar die staat ook op 8,50. Dus nee, ze zullen voor de dagzegen moeten gaan. En als het dan om die dagzegen gaat, ja, dan kan ik maar één naam noemen. En dat is Filippo Ganna, de wereldkampioen. Heb je genoten van de Giro? Ik heb genoten van de Giro. Vooral omdat hij zo afwisselend was met wisselende panelen. Hè. We hebben natuurlijk het hele verhaal gehad van Remco Evenepoel, die door de Vlamingen naar de Giro-winst werd geschreven. Het ging niet over die vangrail, bah. Ja, en dan ging die over die vangrail, waarbij je ook wel zag dat sturen toch ook wel een ding is in het peloton, dat je dat ook goed moet leren. En dat al die verwachtingen toch wel zwaar overdreven waren. Dus dat hebben we zien wegvallen. Bernal, die er gewoon weer helemaal is, hè, want vergeet niet, hè, 2 jaar geleden won hij de Tour. In 2019. Toen dacht iedereen van, we gaan 10 jaar lang gaan we Bernal overal voor aanzien. Nou, vorig jaar was het een drama door allerlei oorzaken. En dit jaar is hij gewoon weer helemaal terug. Dus nee, ik vond het wel een hele mooie Giro. Met inderdaad constant wisselende panelen. En dat maakt het leuk. Dankjewel. Gio Lippens, morgen dus de laatste etappe in deze Giro. En er wordt natuurlijk verslag gedaan van deze tijdrit in Langs de Lijn. En dan gaan we naar voetbal. Het Nederlands elftal heeft het trainingskamp in Zeist verlaten en heeft het vliegtuig gepakt richting Portugal voor het volgende deel van de voorbereiding op de Europese kampioenschappen. Aan de lijn nu Jeroen Stekelenburg. Jij bent al in Portugal. Is Oranje ook al gearriveerd? Hoi. Ja, nou, ze zijn in Portugal. Ze zijn nog niet hier. En hier is Lagos. Ik zit eigenlijk voor de poort van het Cascade Resort. Dat is een hotel waar het Nederlands elftal heel vaak is geweest. Ik zit in de achterbak van een auto eigenlijk te wachten. Ze kunnen hier elk moment aankomen. Je kan beter in de tuin zitten. En je kent die plaatjes, denk ik wel. Ja, daar zit je beter, ja, maar dan kunnen we ze niet aanzien komen. Ja, nee. Je kent die plaatjes van hier wel, denk ik, Annette. Dit hotel heeft 4 voetbalvelden ernaast liggen. Het ziet er hier echt altijd fantastisch uit. Het zijn echt biljartlakens. Nou, de zon is ook vandaag in overvloed aanwezig. Dus dit is een geweldige plek eigenlijk om te zijn. Ze zijn hier ook veel vaker geweest. Ze hebben zich hier ook voorbereid op het laatste grote toernooi waar Nederland aan heeft meegedaan, in 2014. Toen waren ze hier met Louis van Gaal. En ook 2 jaar geleden, toen ze zich geplaatst hadden voor de finale van de Nations League, waren ze hier om zich voor te bereiden op die 2 wedstrijden in Portugal. En nu gaan ze hier een week lang de puntjes op de i zetten. Ja, en puntjes op de i. Wat is het doel nu van dit trainingskamp? Wat is het eerste object? Nou, Ja, wat wel leuk is, is dat we ze hier best vaak kunnen bekijken tijdens de training. In Zeist zijn die sessies eigenlijk bijna altijd besloten tegenwoordig. En hier is dat redelijk vaak open. Ze hebben ook best veel tijd om te praten met de media. Morgen bijvoorbeeld is er een uitgebreide mediasessie. Het hoofddoel, of tenminste het hoofdingrediënt van dit trainingskamp, is een wedstrijd die ze komende woensdag gaan spelen. Dat is in Faro. De spelers tegen Schotland. En dan vertrekken ze uiteindelijk op zaterdag hier. En dan spelen ze op zondag de laatste oefenwedstrijd voor het EK. Maar goed, er is veel gesproken over de systemen die Frank de Boer wil gaan spelen. 4-3-3, wat de meesten wel gewend zijn, en 5-3-2. En een van de doelen deze dagen zal toch wel zijn om dat systeem erin te gaan slijpen. Om echt in detail te gaan kijken wat er dan anders moet en wie waar moet staan. En het is wel heel leuk om daar een keertje van dichtbij bij mee te kunnen kijken. Ja. Zeg, vaccineren, ook een hot thema natuurlijk. Binnen Oranje. Wout Weghorst is een absolute tegenstander ervan. Matthijs de Ligt liet zich niet inenten, maar er is iets veranderd, hè? Nou, hij heeft het heft in eigen handen genomen. Een uurtje geleden ongeveer plaatste hij een bericht op Twitter. Deed hij eigenlijk op een hele chique manier, want hij stak hand in eigen boezem. Hij gaf niemand de schuld dat hij verkeerd geciteerd was of zo. Hij zei, ik ben onduidelijk geweest in een interview. Ik heb mijn standpunt niet duidelijk voor het voetlicht gebracht. Laat ik heel duidelijk zijn en voor eens en altijd de twijfel wegnemen. Ik ben een voorstander van vaccineren. En bij de eerste mogelijkheid die je krijgt, zal ik mij ook laten vaccineren. Nou ja, dat is dan heel duidelijk. Ja, het wordt een klein beetje ongemakkelijk, hè, dat wij. Wij van de media en eigenlijk heel Nederland meekijken en ook een beetje meeoordelen over wie zich wel en niet laat vaccineren. Matthijs de Ligt heeft het voor hemzelf in ieder geval weg willen nemen en dit statement gemaakt op Twitter. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat de komende dagen verder gaat. Ja, zeg maar, als ik de interviews lees, ik bedoel, we zijn allemaal onderdeel van de media, en dan lees ik steeds wie zich wel hebben laten vaccineren. Dus je zit je dan af te vragen, welke vijf hebben het dan nog niet plus gedaan? Plus en min, hè? Ja, ja. Maar waarom eigenlijk? Ja, iedereen is er vrij in. Precies. Dat is wel een beetje waar wat je zegt. Kijk, en woensdag vertelde Frank de Boer op de persconferentie dat er toen 6 spelers zich niet hadden laten vaccineren. Nou, dat was 6 van de 15 die er op dat moment waren. Dus daar waren de grotere spelers uit het buitenland nog niet bij. Dus dat was toen een klein groepje. Gisteren, de mensen die toen geïnterviewd werden, Memphis, Matthijs de Ligt was daarbij. En dan moet ik even naar Wout Weghorst natuurlijk. Ja, die vertelden allemaal dat ze het in ieder geval... Nou, Weghorst is duidelijk, die laat zich niet vaccineren. Memphis en de Ligt zeiden, ja, we weten het gewoon nog niet. We denken er nog over na. En ze vinden dat dan toch ook wel, en dat snap ik wel, toch eigenlijk wel een beetje vreemd en... Dat ze zich daar zo in het openbaar over uit moeten spreken. Ze zijn voetballer en natuurlijk hebben ze ook wel enigszins een voorbeeldfunctie. Maar ze worden wel erg bekeken daarin. Ja, uiteindelijk is het je eigen keus. Zeg, wie zijn er nou nog niet? Laat maar raden. Maar goed, wie zijn er nu nog niet aanwezig in de trainingskamp? Er staat nog een wedstrijdje op programma, zo meteen. Ja, er staat een wedstrijdje op het programma. Maar hij is niet de enige, want jij doelt op Nathan Ake, die met Manchester City in Porto is om de Champions League finale straks te gaan spelen tegen Chelsea. Verder is Jasper Cillessen hier nog niet. Nou ja, dat weet je ook waarom. Ja. Want die werd gisteren bekend dat hij positief getest heeft op corona. Hij komt zo snel mogelijk deze kant op. We weten niet meer dan dat we gisteren wisten dat hij geen klachten heeft en dat zijn toestand in de gaten wordt gehouden. En dan zijn er nog 2 spelers die een paar dagen extra vrij hebben gekregen. Dat is de aanvoerder van dit elftal, Jorginho Wijnaldum. En Frenkie de Jong. Ja, en de reden is dat zij toch wel een heel druk jaar achter de rug hebben. Frenkie de Jong is zelfs de speler in Europa met de meeste wedstrijdminuten. Dus die komen zondag. En op dit moment komt de bus ook aanrijden. Dus daar ben je dan... Gaan we nu wachten? Niet meekijken, maar op dit moment... Nou ja, hij is er nu. Nee, want ik kan er ook niet echt heel erg bij komen. Maar dan weet je dat in ieder geval. Dat op 6:40 lokale tijd... het Nederlands elftal veilig is gearriveerd in het hotel. Nog even een vraag. Ik wil het zelf weten, want ik ben het even kwijtgeraakt. Ja. Gaat Wijnaldum nou definitief naar Barcelona? Is dat helemaal rond? Nee, dat is nog niet helemaal rond. Die geruchten zijn natuurlijk enorm hardnekkig. Hij heeft afscheid genomen van Liverpool. Maar Barcelona is nog niet helemaal rond. Maar volgens mij gaat het met hem en met Memphis wel heel hard die kant op. Maar nog niet officieel rond. Ja, maar dan denk je van, wat als Koeman nou inderdaad niet doorgaat daar? Heeft het dan nog wel zin voor die spelers om dat toch wel te tekenen? Ja, daar heeft Memphis er gisteren wel over uitgesproken. Die zei toen van ik ik om meerdere redenen hoop ik dat Koeman daar blijft. Hè, want dat is sowieso goed voor het Nederlands voetbal. En ja, ik zou het ook natuurlijk fijn vinden om, om hem daar te treffen. Maar op zich maakt het hem niet uit. Ik bedoel, het is niet zo dat hij niet meer geïnteresseerd is om naar Barcelona te gaan als Koeman daar niet meer is. Dus Memphis heeft daar in ieder geval gisteren over gezegd dat het wat hem betreft niet van de baan is als Koeman daar weg is. En Wijnaldum weet ik niet. Die, okay, die spreken we misschien, ik denk dat we die dinsdag spreken, de dag voor de wedstrijd. Ga je er zo lang over doen? Ja. Nee, voordat hij er is natuurlijk. Hij vrij. Ik snap het. Zit je lekker in de diesel, jongen? Ja, precies. Precies. Ja, ja, precies. Er zijn in 4 bussen ook, want dat is dan ook de realiteit van nu. Hè? Het Nederlands elftal, die vaccinaties of niet, ja, die komen gewoon altijd met 4 bussen en nemen die coronamaatregelen, de 1,5 meter, ontzettend serieus. Oh. En dat is wel, wel te prijzen. En zijn, ja, al die bussen ook bestickerd dan met Nederlands elftal en de Leeuw? Nou, niet helemaal. Ze zijn niet helemaal het blauw-oranje zoals je net van de week hebt gezien. Nee, er hangt een briefje voor de ruiten. Dat is het. Nee, maar kijk, dit is natuurlijk ook niet het land waar ze een toernooi gaan spelen. Hè. Het is nu tijdelijk een trainingskamp. Dus ze zullen straks in Nederland zullen ze wel, wel de bus hebben die je in beeld gaat zien voor wedstrijden. Maar dit is eigenlijk gewoon een bus die ze heel simpel van A naar B brengt. Maar die ze ook niet meer nodig gaan hebben de komende dagen. Want het is, ik denk, ongeveer 80 meter lopen van hun slaapkamer naar het veld waar ze gaan trainen. En heel veel meer bewegingsvrijheid zullen ze hier niet hebben. Maar toch zijn we jaloers op jou en de spelers. Dankjewel, ja, Jeroen. Ja, het is hier best fijn. Ja, alsjeblieft. Jeroen, tot binnenkort. Hoi. Rembrandt en I'll Be There For You. Het is 8:08. Straks natuurlijk de finale om 9:00 van de Champions League tussen Manchester United en Chelsea. Die wordt trouwens ook gespeeld in Portugal, in Porto. Maar vanmiddag was er een wedstrijd in Engeland waar veel meer geld op het spel stond. Kan dat? Ja, dat kan. De Championship Playoff tussen Brentford en Swansea City. Wie gaat er promoveren naar de Premier League? So this game really is the golden ticket to change your life and your career. Neil, I have to say the National Stadium looks and sounds absolutely amazing. Delay, bottom corner. Ivan Toney with his 33rd goal of the season. They have the lead from the penalty spot. To on Brentford 2, Swansea 0. Emiliano Marcondes has rifled in a right foot shot. Brentford closing in on Premier League football, on top flight football for the first time since 1947. They've made a flying start to this final. The celebrations have begun. The Brentford fans drenched in glorious Wembley sunshine. Ja, Brentford verslaat Swansea City, u had het begrepen, met 2-0 en zal volgend seizoen dus op het hoogste niveau spelen. AD-journalist Sjoerd Mossau, maar ook Brentford-fan. Ik dacht je van nak was, jongen. Goedenavond. Ja, hi, goedenavond. Nou, ik ben Brentford sympathisant, zeg ik altijd. Oké. Okay. Supporter gaat me een beetje ver, maar ik kom er al 20 jaar, dus ik ben er vaak geweest. Oké, want wat maakt je Brentford-fan? Nou, ik heb in Londen gewoond een tijd en toen woon ik vlakbij het stadion. En toen ben ik in een voetbalteam gaan voetballen dat volledig uit Brentford supporters bestond. Dus toen is de band een beetje ontstaan en sindsdien ben ik altijd, ben ik er vaak blijven komen. Dus ik heb nog veel vrienden daar. Dus die club die volg ik altijd nauwgezet. Nou, vertel. Hoe zat je erbij vanmiddag? Hoe heb je de wedstrijd beleefd? Sjoerd Mossou, moet nou ik ja. zeggen. Nou kamp. Ja, maakt niet uit. Dat gebeurt vaker. Ik heb via een stream moeten kijken, helaas. Want In Nederland kon je die wedstrijd op televisie helaas niet zien. Wat eigenlijk best wel gek is ergens. Bij zo'n belangrijke wedstrijd, wat je al zei, er stond 180 miljoen pond op het spel. De winnaar krijgt dat als hij naar de Premier League promoveert. Maar via een stream op mijn computer heb ik zitten kijken en ondertussen zitten appen met wat vrienden daar. En het was eigenlijk opvallend niet spannend. Want ze kwamen vrij snel op een 2-0 voorsprong. En daarna kreeg Swansea nog een rode kaart. En toen had je eigenlijk toch wel het gevoel dat het niet mis kon gaan. En dat was echt al heel bijzonder. Want Brentford is er een koning in om het op het laatste moment altijd weg te geven. Dat is 9 keer gebeurd, geloof ik, in de play-offs hiervoor. En nu hebben ze het eindelijk een keer wel gehaald. Dus dat is wel hartstikke leuk. En gaf je dat dan een heel comfortabel gevoel als aanhanger van deze club? Of had je ook wel een beetje een spannender duel verwacht, stiekem? Nou, ik had een spannende duel verwacht, zeker. Omdat die wedstrijden, omdat er zoveel op het spel staat ook, is het net als in Nederland bij die play-offs, is het altijd één grote chaos en gebeuren altijd hele rare dingen. En dat viel nu eigenlijk wel mee. Maar het is voor de club is het super knap, want Brentford is een van de kleinste clubs van Londen, hè, samen met Leyton Orient. Dus eigenlijk van oudsher is het een soort, ja, als je het in Nederland moet vergelijken, is het eigenlijk een soort RKC. En voor het eerst is 1947 zijn ze nu terug op het hoogste niveau in Engeland. Dus dat is wel heel bijzonder verhaal. En het is dus na 9 mislukte pogingen, lukt het ze. Wat zijn de reacties in Engeland binnen de club? Wat heb je gelezen en gezien? Nou ja, dat pure blijdschap en ook wel het gevoel dat het heel erg verdiend is. Ook omdat ze er al zo vaak dichtbij zijn geweest. Kijk, Brentford is eigenlijk een kleine club, wat ik al zei. Maar ze zijn op een gegeven moment overgenomen door een soort Frans van Seumeren. Dus een jonge variant van Frans van Seumeren. Dus echt een supporter van de club, Matthew Benham. Die heeft een heel groot databedrijf. En die heeft die club eigenlijk gekocht op het moment dat de boel bijna failliet was. En die heeft gewoon met heel slim beleid, heeft hij het heel verstandig op zijn RKC, zou je kunnen zeggen, heeft hij het opgebouwd. Slimme spelers gehaald, goede spelers gehaald op een hele slimme manier. De scouting heel verstandig uiteengezet. Scouten veel in Franse competities, Scandinavische competities. En ze verdienen ieder jaar geweldig veel geld aan transfers. Simpelweg omdat ze er steeds in slagen om voor relatief weinig geld de goede spelers te halen. Ja, mooi. Zeg, je zei al even 180 miljoen pond krijgt deze club. Waar komt dat geld vandaan? Ja, dat is heel veel televisiegeld vooral. Mediarechten zijn het grotendeels. Dat is het verschil tussen zeg maar de Championship en de Premier League. Dus dat is mega. En zeker voor een club van een betrekkelijk klein formaat. Het is een heel verstandig geleide club. Dus eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van mijn andere favoriete club uit Breda. Hier weten ze wel goed hoe ze met hun geld om moeten gaan. En ik verwacht eerlijk gezegd dat ze daar ook gewoon mee doorgaan. Het lijkt mij geen club die gelijk die 180 miljoen over de balk smijten en allemaal extreem dure spelers gaan halen. Ze doen dat altijd heel erg doordacht. Ze maken heel veel gebruik van data. Ze weten precies wat ze doen over het algemeen. Dus dat verwacht ik eigenlijk nu in de Premier League ook. Wat denk je, zal die nieuwe man, die Bennen, zal die gaan investeren in een nieuw stadion? Dat is er al. Dat komt helemaal mooi uit. Kijk, ik vind het zelf wel jammer, want ze hadden een prachtig oud stadionnetje. Daar zijn ze vorig jaar weggegaan. Dus ze hebben een gloednieuw stadion vlakbij in Brentford. Dat is een wijk in West-Londen. En ze kunnen eigenlijk zo de Premier League in. Het is een, okay. Het is een modern stadion voor 18.000, 19.000 mensen. En ja, het beleid is voorbeeldig. Dus ze kunnen ook qua faciliteiten kunnen ze zich keurig meten met ja, wel het rechte rijtje van de Premier League. Maar toch is het een prima club, denk ik, voor de Premier League. Zaten er vanmiddag nou mensen op de tribune? Ja, niet zoveel, maar er mochten wel mensen in en op Wembley. En het was een geweldig kabaal. Een beetje zoals je dat in Nederland in de play-offs ook hebt gezien. Hè? Dat er, de mensen die er dan zijn, die zijn echt ongelooflijk enthousiast. Dus het was eigenlijk best wel een goede sfeer. Ondanks dat het, nou ja, dat het misschien voor een kwart gevuld was, maximaal. Ja, zeg, ik sprak van de week, toevallig hadden we donderdagavond, was het Ton Lokhoff. Vroeg hem of hij er al overheen was. Het feit dat NAC dus niet gepromoveerd is naar de Eredivisie. Hij zei dat hij er geen moeite mee had, geloof je hem? Nou, ik had zelf een beetje hetzelfde. NAC had het gewoon niet zo verdiend over het hele jaar gezien. En daarom was ik er ook vrij snel overheen dat ze het niet hebben gered. Dus daar kon ik Ton wel een beetje in volgen. Brentford had het wel verdiend, maar NAC minder. Oké, nou, dat is een eerlijk antwoord, Sjoerd. Sjoerd Moussou. En ja, wat verwacht jij? Gaat Wijnaldum en Memphis tekenen als eventueel onzeker is of Koeman wel of niet in Barcelona kan blijven? Dat hangt nog. Dat lijkt mij gek, maar dat zeg ik op basis van gezond verstand. Want? Kijk, het zijn heel nadrukkelijk Koeman aankopen natuurlijk. Het zijn twee favorieten van Koeman. Hij heeft ze bij het Nederlands elftal altijd heel nadrukkelijk belangrijk gemaakt. Ja, dan zou het wel heel curieus zijn als Koeman weggaat en die twee wel komen. Het kan, we moeten niks uitsluiten. Maar het zou wel onlogisch zijn. Ja, en die nieuwe trainer wil altijd met zijn eigen aankopen natuurlijk aan de slag. Exact, dus dat zou geen logische start zijn. Maar het zou natuurlijk voor die jongens zelf prachtig zijn, hè? Begrijp me goed. Want het is een geweldige club. Maar het is wel lekker als je dan een beetje rugdekking van iemand als Ronald Koeman hebt. Ja, in elk geval weet dat je speelt. Dat weet je nooit helemaal zeker, maar wel meer zeker dan anders. Absoluut, goed, ja. Sjoerd Moussou, dankjewel. Yes, fijne avond. Gaat vieren. We gaan naar de turnen, want turnster Simone Biles wordt al langer buitenaardse kwaliteiten toegedicht. En ook het afgelopen weekend keek de turnwereld ademloos toe hoe de Amerikaanse als eerste vrouw ooit een mannensprong uitvoerde. De Yurchenko met dubbele achterwaartse salto gehoekt. Even visualiseren. Edwin Cornelissen keek met oud-turner en EK-medaillewinnaar Noël van Klaveren naar de grensverleggende sprong van Simone Biles. Het begint met de aanloop. Hoe hard zal ze dan gaan, zo'n Simone? Nou, ja, wat zal het zijn? Denk wel misschien zo'n 30 km per uur, misschien plus minus, ja. En hoe lang is die aanloop eigenlijk? De aanloop is zelf 25 meter en dat is ook maximale, ja. Dan komt ze aan bij de springplank. Komt ze eigenlijk abrupt tot een stop? Ja, het is belangrijk dat je inderdaad die vaart opbouwt naar de plank en vanuit daar dus alle kracht naar het paard toe heft, ja. Ze maakt een Arabier flikvlak. Ze komt op de plank terecht en dan zet ze af. Ja, dat is heel belangrijk, want daar maak je natuurlijk je vluchtfase naar het paard toe. En het is belangrijk om daar de beste steun te hebben om snel af te kaatsen, om daar dan of je schroeven te maken of je salto's. Leg eens even uit, de kaats? Ja, de kaats is dus met de handen, dus dan ga je vanuit de plank vanaf je voeten met je handen naar het paard. En dan bouw je zoveel kracht op en dan moet je dat allemaal in die sprong op dat paard en dan uiteindelijk nog landen. Simone Biles has made history leading up to the Tokyo Olympics. Over the weekend, she became the first woman to land what's called the Yurchenko double pike in a competition. Tweevoudige salto, achterover, gehoekt. Kijk. Nou, we zien hem nog even in de herhaling, hoor. Ja, je ziet hier een Arabier, een flikvlak naar het paard. En inderdaad maakt ze die salto's alsof het niks is. Ja. Gaaf, hoor. Huge air. Dat hoogste punt wat zij bereikt in de sprong, dat is dus 3,75 meter. 3,75 meter? Tja. Jij slaat je hand gelijk voor je mond, Noël. Nou ja, als je die sprong natuurlijk zo snel ziet, denk je wel, nou, die zit hoog. Maar je gelooft niet dat het een beetje bijna de vier zit, zeg maar. Ja. Ongelooflijk. En dat voor een dame van 1,42 meter. Ik vind het heel knap. Ja, ze stijgt echt boven zichzelf uit. Wauw. Unbelievable. Even her coaches were shaking their heads at the end. Wat maakt die sprong zo moeilijk en zo bijzonder? Nou, normaal gesproken maak ik natuurlijk een anderhalve salto. Als ik kijk naar mijn sprongen bijvoorbeeld, maak ik in Yurchenko met bijvoorbeeld een schroef. Dubbelschroef, iets in die richting, 2,5, dat kan nog meer.

Marvin Gaye en Heard Through the Grapevine. Goed, het grote oranje dan. Want waar het Nederlands elftal zich voorbereidt op een EK... zit jong oranje er dus al middenin. We gaan het over jong oranje hebben. Na de groepsfase volgde er een pauze voor het team... van bondscoach Erwin van der Looy. Want maandag spelen ze de kwartfinale tegen het sterke Frankrijk. En dat is het land waar Sven Botman speelt. En met Lille ten koste van Paris Saint-Germain... met een bijna driedubbele begroting... kampioen van Frankrijk is geworden. Maar deze kwartfinale van de Fransen winnen... ja, dat is niet heel makkelijk. Helemaal niet omdat Botman... Koopmijners en Gakpo zag vertrekken naar het grote oranje. Natuurlijk zijn er wel, de samenstelling van het team wel wat veranderd. Dus je zal wat moeten aanpassen aan elkaar. Maar uiteindelijk denk ik dat de grote lijn hetzelfde is. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Frankrijk wordt wel moeilijker natuurlijk. Maar als je die overleeft, dan maak je een goede kans. Waarom zijn zij zo goed? Nou... Ik als team weet niet of ze zo goed zijn. Ik heb ze nog niet eerder gezegd zien spelen als team. Maar wacht even, zeg jij nu dat ze individueel hele goede spelers hebben... maar eigenlijk als team niet zo heel goed zijn? Dat weet ik niet. Ik heb ze als team nog niet gezien. Maar ik wilde zeggen inderdaad dat qua spelers op zich het aardige spelers zijn. Ik heb ze natuurlijk meegemaakt in de competitie. En ze kunnen allemaal wel aardig voetballen. Dus qua spelers zijn het hele goede voetballers. Alleen als jij zegt qua team ook, dan... Ik weet het niet. Uiteindelijk gaat het om het team. Waar schaaien jullie een beetje qua niveau in Europa? Nou, ik denk dat wij qua niveau wel tussen de top 4 kunnen passen. Ja. Dat zou betekenen dat een halve finale erin zit, hè? Maar dan dat moet je nog wel even langs Frankrijk. Daar begon ik mee. Ik denk dat Frankrijk een van de lastige, meest lastige hoorden is, zeg maar. Dus als je die overleeft, maak je een goede kans. Even over jou persoonlijk. Je bent kampioen geworden met Lille. Hoe vaak heb jij deze week Mitchell Bakker kunnen dollen? Ja, ik heb hem nadat wij kampioen waren, heb ik hem nog heel even gebeld die nacht. Jullie kennen elkaar natuurlijk nog van jonge Ajax. Ja, we kennen elkaar heel lang. Dus we kunnen het ook wel hebben van elkaar. Maar uiteindelijk is het ook respect naar elkaar toe dat je niet... ik ga hem nu niet elke minuut treiteren van... Dat ik kampioen ben geworden, maar het was zo'n belletje na kampioenschap hoort er wel even bij. Hoe kan zoiets gebeuren dat een club als Lille met 147 miljoen begroting het wint van Paris Saint-Germain met 640 miljoen, 4,5 keer zoveel? Hoe kan dat? Sterren als Mbappé en Neymar, hoe hebben jullie dat geflikt? Nou, dat is hetzelfde als Jong Frankrijk. Ik zei al, het gaat om het team en niet om de spelers op zich. Ik denk dat wij dit seizoen als team wel heel bijzonder waren. Ik bedoel, elkaar aanvullen wanneer het slecht gaat en wanneer het goed gaat. En dat heeft ons zover gebracht, denk ik. Dat was Sven Botman in gesprek met Angelo Terwiel. Tot zo na achten. Deze week in de Perstribune. In de loop der jaren hebben we in Nederland een rijk archief opgebouwd... aan prachtige luister- en kleinkunstliedjes. Presentatrice Simone Kleinsma komt met een nieuw programma. Velen staan nog vers in het geheugen. Er zijn er ook bij die een beetje in de vergetelheid zijn geraakt. Met collega's uit de kleinkunst bespreekt ze de beste Nederlandse muziek. En zwemster Femke Heemskerk. Wie wint hier de gouden medaille? Vorige week won ze goud op het EK in Boedapest. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Het volgende doel is een medaille op de Spelen van Tokio. De Perstribune, morgen tussen 12 en 2. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Niets missen van de Tour de France. De officiële Tour de France-gids van Pro Cycling is nu te koop. Met daarin alle teams, alle etappes en interviews met de Nederlandse kopmannen. Ook verkrijgbaar als unieke box. Sprint nu naar de winkel voor de officiële Tour de France-gids of ga naar tourdefrance.nl. Een grote makelaar zonder kleine lettertjes. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl.

Het beste van Bach hoor je op NPO Radio 4. Luister vrijdag naar de Bach Top 77. Zo mooi is klassiek. Nog een uurtje en dan begint de Champions League finale tussen Manchester United en Chelsea. En die wedstrijd gaan we voorbeschouwen met Fons Groenendijk. Hij is straks hier te gast in de studio. En verder kijken we dit uur vooruit naar het tennistoernooi van Roland Garros. En hoe doen de meerkampers het tijdens de internationale wedstrijd in het Oostenrijkse Gützis? Ja, morgen gaat het dus beginnen. Parijs, Roland Garros, een van de grote tennistoernooien van dit jaar. En we blikken vooruit en dat doen we natuurlijk met tenniscommentator Marcella Mesker, die het toernooi voor ons gaat volgen. Marcella, goedenavond. Goedenavond. Zeg, drie Nederlanders doen deze keer mee. Kiki Bertens, Rus en Botik van de Zandschulp. Laten we eens even beginnen met de laatste, want die komt morgen als eerste Nederlander in actie. En hij speelt tegen een Pool. Is dat een pittige loting? Ja, Hubert Hurkacz zal niet direct heel veel bellen doen rinkelen in Nederland, denk ik. Maar die jongen die staat wel 20 in de wereld en heeft het hele grote Masters toernooi van Miami in maart gewonnen. Hardcourt weliswaar. Een grote naam, grote vent ook, sterke service, gevaarlijke slagen. Dus gewoon een hele moeilijke tegenstander tegen wie die Botik niet favoriet is. Want laten we wel zijn, Botik van de Zandschulp, 154 op de ranglijst, heeft zich moeten kwalificeren. Dus staat niet hoog genoeg om rechtstreeks te worden toegelaten. Maar heeft dat dus heel knap gedaan. Drie wedstrijden en dan wordt er echt flink gestreden. Want het gaat om een hoop centje, €60.000 in de eerste ronde. Het gaat om een hoop puntjes. Dus iedereen wil winnen en staat daar echt knetterhard te vechten. Dus Botik heeft dat knap gedaan. En zeker met één partij waar ik van onder de indruk was in de kwalificatie. Hij won van de Argentijn Leonardo Mayer, veteraan. Hele goede gravelspeler. Hij stond set en een break achter. En won die partij, lange wedstrijd, in drie sets. En ja, daarna stoomde hij door, won hij zijn tweede en derde partij gemakkelijk. Dus hij heeft drie winstpartijen en dat is natuurlijk lekker. Als je tegen een grote naam moet, een geplaatste speler, nummer 20 van de wereld, kan je beter in de eerste ronde treffen dan als ze later in het toernooi zitten. Ja, zeg, praat eens verder over die Van der Zandschulp, want hij debuteert dus op Roland Garros. Lekker greffel, misschien is dat een nadeel inderdaad nu voor de Pool die nog moet omschakelen. Wat is het voor speler? Ja, Botik van de Zandschulp, mooie achternaam. Alle buitenlanders hebben verschrikkelijk veel moeite om die naam uit te spreken. Wij gelukkig niet. Hoe zeggen ze het? Van de Zandschulp, zoiets krijg je dan te horen. Maar hij begint toch wel langzaam op het vizier te komen. Want Australian Open dit jaar heeft hij zich ook gekwalificeerd en zijn debuut gemaakt. Verloor toen wel in de eerste ronde. Maar hier kwalificeert hij zich ook weer. Dus hij begint wel zo links en rechts aandacht te trekken. Vooral ook, wat voor een type speler is het? Ja. Hele goede service. Het is een hard hitter. Een jongen die niet van de lange rallies houdt. Niet van die topspinballen. Maar als hij zijn dag heeft, dan kan hij ongelooflijk gevaarlijk tennissen. Hij heeft een voorhand en een service. Daar kan hij bijna iedereen mee wegslaan. Alleen wat je vaak ziet met dit soort type spelers, dat ze wisselvallig zijn. Af en toe spelen ze voor een 10 en dan ineens is het een 2. En ja, hoe speel je als het 5-5 is in de derde set? Of 4-4 in de eerste set als het belangrijk is? Of je serveert voor een setwinst? Dan moet je dat rapportcijfer 10 of een 9 halen. En ja, dat is die wisselvalligheid waar die denk ik nog wat beter in kan worden. Maar goed, dit is alweer een stapje verder. Hij is 25 jaar, dus tweede Grand Slam toernooi voor hem dit jaar. En twee keer gekwalificeerd, dus dat is toch netjes. Goed, spannend dus morgen. Hoe laat zou je hem ongeveer kunnen verwachten voor de fans? Eind van de dag, twee vrouwenpartijen, mannenpartij. Dat is best of 5, begin om 11 uur. Ik denk een uur of 5. Oké. Okay. Zoiets. Gaan we naar Kiki Bertens. Eind vorig jaar geopereerd aan haar Achillespees. En ze staat sinds maart nog maar op de baan. Hoe schat je haar kans in? Ja, dat vinden we natuurlijk allemaal heel moeilijk. Ze heeft nog maar één partijtje gewonnen sinds haar comeback. Dat was tegen een 15-jarige wildcard in Madrid. En al de andere wedstrijden vielen natuurlijk vies tegen. Vooral ook voor haarzelf. schokkend. Bij vlagen ook het niveau. Ze zegt zelf, ja, het is 2 stappen vooruit en dan weer 1 stap achteruit. Het is frustrerend voor haar dat het zo lang duurt. Ze zegt, ja, ik ben nog steeds niet helemaal 100%. De doktoren zeggen, operatie geslaagd. Je mag alles weer doen, het maakt niet uit. Maar ze heeft dus toch nog pijn. Ze zegt ook, ja, ik hoef maar 1 verkeerde uiterste beweging maken. Bijvoorbeeld in een wedstrijd. Nou, dat ga je natuurlijk een keer doen. En zegt ze, ja, dan heb ik een probleempje. Dan schiet het er toch weer een beetje in. En dan gaat het in het hoofd malen. Dat is vervelend, want de wedstrijden die ik van haar heb gezien, die waren niet goed. Nou, oké, dat kan. Als je een zware blessure hebt gehad, het duurt het lang voordat je terugkomt. Maar mentaal, wat ja, ze zeggen altijd, waar dat zit het erin? Ja, maar jij bent woordje. Ja, nou ja, ze is een enorme vechtjas van huis uit. En dat vechten, dat heb ik gemist in die wedstrijden. Ik heb toch te veel gezien dat ze zo teleurgesteld was over, ja, dat het lopen niet goed ging of dat ze toch weer wat voelde in haar Achillespees. Dat vechten gewoon niet lekker ging. En ja, dat vond ik op de baan altijd, zeker op gravel, wel een pluspunt van haar. En ja, nu is dat niet meer. Dus ja, we gaan het zien. We moeten reëel zijn. We kunnen niet veel verwachten. Ze heeft een redelijke loting, nummer 73 van de wereld. Palona Herzog. Hele grote vrouw. Allerlei tatoeages. Harde service. Maar ze slaat ze net zo vaak als een ace als dat het een dubbele fout is. Dus okay. Wisselvallige speelsters. Misschien is dat wel een lekkere tegenstander zo in de eerste ronde. Het is 2 stappen vooruit, 1 achteruit. Het is hopen op een goede dag. We moeten het afwachten. Goed, dan gaan we naar Arantxa Rus. Zij verkeert juist in goede vorm, begrijp ik. Hoe hoog zijn de verwachtingen van haar? Ja, verwachtingen. Ze heeft ook een redelijke loting. Buzarnescu uit Roemenië, nummer 148. Rus staat nu al een hele tijd standvastig in die top 100. Ze staat 84. Is de laatste weken goed bezig. Ze is een stapje teruggegaan qua niveau. Heeft een ITF-toernooi gespeeld. Haalde ze de finale. Speelt toch in 1 week 5 topwedstrijden. Week daarna in Straatsburg haalt ze de kwartfinale. Weer 3 wedstrijden. Dus in korte tijd 8 wedstrijden spelen op gravel. Haar beste ondergrond. Ja, en als Rus veel wedstrijden speelt, dan wordt ze beter en beter en beter. Dus dat is heel positief. Ik verwacht best wel een goede wedstrijd. Tegen de linkshandige Buzarnescu. Rus is ook linkshandig. Dus ja, ze altijd weer even afwachten hoe dat dan eruit ziet. Maar op papier zou je zeggen, heeft ze daar goede kansen in. Ja, dan gaan we naar Naomi Osaka. Zij haalde deze week het nieuws. Nu de stofwolken een beetje zijn opgetrokken. Wat is nu zeg maar de uitkomst van haar actie om niet op persconferenties te verschijnen, omdat het een mentale gezondheid aan zou tasten? Ja. Zij heeft van niemand, althans niet van de grote namen, en voor zover ik het allemaal heb kunnen volgen, heeft ze ook maar enige support daarin gehad. Ja, ze zeggen wel, ja, ik snap het. Het is zwaar. Als je hebt verloren, is niet leuk om daarover te praten in de pers. Maar een Nadal, een Djokovic, ze hebben allemaal gezegd, een Medvedev, in hun persconferentie, ja, it's part of the game. It's part of the sport. Het hoort erbij. En ze zien ook absoluut niet in dat journalisten hen nog eens op de grond trappen. Bewust. Natuurlijk zijn er soms vervelende vragen, tot in het extreme. Maar ja, je bent toch de leider in de persconferentie. Je hebt het zelf in handen. Je kan ook zeggen van, nou, die vraag wil ik niet beantwoorden. Of ik draai de vraag om, hoe zou jij het vinden? Dat hoor je tennissers ook wel eens doen. Hè? Als een onbeleefde vraag komt van, oh, hoe zou jij het vinden als ik op 2500 meter hoogte tennis en ik sla 50 fouten in een wedstrijd. Hoe zou jij daar wel eens, ik wil jou daar wel eens zien tennissen? Heb ik ook wel eens gehoord. Dus ze heeft niet heel veel support. Ze speelt morgen haar eerste wedstrijd tegen Roemeense Tiek om 11 uur op het centercourt. Ben benieuwd of ze dan het on-court interview met de speaker, dat zal dan een Marion Bartoli zijn, een oud Wimbledon-kampioen, iemand die ze kent. Misschien dat ze daar dan 1 of 2 vraagjes wel beantwoordt. Maar ja, dat zijn van die poeslieve vraagjes. Die zijn helemaal niet serieus te nemen. Dus zou je heel jammer guts moeten hebben om juist deze vraag te stellen? Zit het publiek op de tribune? Er zit publiek op de tribune. Dan ga je iets krijgen. Ja, ik denk het ook. Beperkt publiek, dat wel. Maximaal 1000 in de eerste week. Tweede week 5000 per baan. Maar... Ja, ze heeft gewoon geen goede beurt gemaakt, laten we dat wel weten. Ze is 23 jaar, ze heeft het vorig jaar heel erg goed gedaan met die Black Lives Matter, die mondkapjes. Namen van de slachtoffers van het politiegeweld op haar mondkapje. US Open gewonnen, veel aandacht daarvoor gevraagd. Ze heeft de Laureus Sport Award prijs van het jaar gewonnen, omdat ze juist zo... Ja, zo open was en zo transparant en moeilijke dingen ter discussie stelde. Maar ja, nu lijkt ze wel met haar 23 jaar dat ze denkt van... ja, nu ga ik ieder toernooi eens een keer wat verzinnen. Dus het is een beetje te veel van het goede. Ik denk echt dat ze de plank mis heeft geslagen hiermee. En ook een reputatieschade oploopt. Zeker. Goed, zeg bij de mannen zijn de ogen natuurlijk gericht op Nadal en Djokovic. Nadal heeft gisteren een standbeeld gekregen en hij is daar heel erg blij mee. Amazing for me to have... recognition like this in the most important place in my tennis career, something probably unprecedented, have been very, very special for me, and have a memory like this forever in Roland Garros is something, yeah, that made me feel very proud and very satisfied. Nou heeft Ronaldo ook een standbeeld op zijn geboorte-eiland Madeira. Dat is werkelijk foei lelijk. Heb jij het standbeeld al gezien? En waar staat het exact? Want het staat dus in Parijs, begrijp ik. Nou, er is een hoop gebeurd op het stadion. Ik ben er niet live bij, maar ik heb er filmpjes van gezien. Het is echt wel indrukwekkend, hoor. Het is 3 meter hoog. Het is in een soort metalen kooi. Je hebt een Nadal, nou, met zijn linkshandige voorhand, die lasso voorhand, vliegt hij door de lucht. Hè? Dus hij hangt als het ware los. Het is echt wel een mooi standbeeld. Hoofd lijkt niet helemaal, maar oké. Hij is er zelf heel erg blij mee. En ja, de man heeft al 13 keer Roland Garros gewonnen. Dus die verdient echt wel een standbeeld. De 4 musketiers, die staan daar. De mannen, de Franse musketiers uit de 20er jaren van de vorige eeuw. Die het Franse tennis, het internationale tennis... tot grote hoogte brachten. Die staan daar in 4 grote bronzen standbeelden. En nu dus een heel modern, beetje ijzeren, metalen beeld. 3 meter hoog. Het zit in een kooi van 5 meter. Het is 2 meter diep. Het is impressive. En het is dik verdiend. Dan zou je zeggen, hij is aan zijn standbeeld verplicht om die 4e titel op te halen op Roland Garros. Dat zou je zeker zeggen, ja. Maakt die kans? Ja, natuurlijk. Hij is de favoriet. Maakt niet uit hoe oud hij is. Hij is 34, wordt 35. Djokovic staat 1. Medvedev, de Rus, staat 2. Dus die zit in de andere helft. En het vervelende is, Nadal staat 3. Dus die zit in de helft bij Djokovic. Die zouden elkaar in de halve finale kunnen treffen. En dan hebben we ook nog een zekere meneer Roger Federer... in de bovenste helft, die zelfs in de... kwartfinale al tegen Novak Djokovic de nummer 1 zou kunnen komen. Dus de grote 3, de mannen naar wie natuurlijk toch vooral wordt gekeken... zitten allemaal in de bovenste helft. En de nieuwe mannen, zoals Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Thiem... onderin het schema. Dus misschien eigenlijk ook wel leuk. Hè? Want het wordt ook wel weer eens tijd dat de jonge generatie misschien echt eens toeslaat. Maar Nadal, hoe je het went of keert... altijd favoriet in Parijs. Of hij het gaat redden nu, we gaan het zien. Hij heeft in ieder geval Rome weer laten zien dat hij heel sterk bezig is. Ja. Het zou mooi zijn, laten we hopen dat ze fysiek het houdt. Zeg, dat brengt me toch, want je hebt het over nieuwelingen... toch even bij Van der Zandschulp. Zit Federer in zijn schema, mocht hij verder komen? Nou, hij had graag tegen Federer willen spelen. Want hij was qualifier. Hè? Er wordt geloot in het schema. En dan die 16 qualifiers komen er pas later in. En Federer heeft ook een qualifier getroffen. Alexander Zverev ook. En Botik, die zei van tevoren in de persconferentie... ik kan misschien wel tegen Federer komen als dat zo wordt geloot. En ja, hij zal toch niet zo heel lang meer spelen. Dus het lijkt me toch nog wel heel mooi als dat zou gebeuren. Maar helaas voor hem, dat is niet gebeurd. Hij treft dus nu Hubert Hurkacz uit Polen. Ook een hele grote speler, maar... toch wel een beetje kleurloos als je het vergelijkt met Roger Federer. Ja, ik dank je wel, Marcella Mesker. We gaan het allemaal weer meemaken vanaf morgen. Dus Roland Garros. Dan gaan we naar atletiek, want Femke Bol heeft bij wedstrijden in het Belgische Ordegem het Nederlands record op de 400 meter op haar naam gebracht. Ze zegevierde in een tijd van 50,56 seconden. En daarmee was Bol 2100 sneller dan Lisanne de Witte, die het nationale record dus op deze afstand in haar bezit had. Khalil Amaro uit Frankrijk eindigde op ruime afstand als tweede. En Laura de Witte, haar zusje, kwam als derde binnen. Ja, dan gaan we naar de meerkampen in het Oostenrijkse Götzis. Drie mannelijke en drie vrouwelijke Nederlandse atleten zijn dus afgereisd naar de bergen. In Götzis staat de hoog aangeschreven meerkampwedstrijd namelijk op het programma. En onze commentator is Stefan Verheij. Stefan, wat staat er op het spel voor de Nederlanders? Dit is de op één na belangrijkste meerkamp van het jaar. Er is er nog eentje belangrijker en die is in augustus in Tokio. En wil je daar naartoe, dan ja, is het wel zaak om hier punten te scoren. Ja, van die zes zijn er twee al nagenoeg zeker. En ja, die tonen eigenlijk alleen maar vorm. Dat zijn Oosterwegel en Broersen. Maar Anouk Vetter, de Europese kampioene uit 2016, die is nog niet zeker. Dus die moet hier gewoon goed gaan scoren. En daarvoor heeft ze de eerste dag achter de rug gehad. Ja, goed. Broersen en Oosterwegel staan er dus goed voor op de wereldranglijst. En voor Anouk Vetter, die 6420 punten moet halen, was het een prima dag. Ja, het was gewoon een degelijk dagje. Niks verpest. 200 meter erg goed. Ja, gewoon prima. Nou, ze klinkt heel vrolijk, Stefan. Was het ook echt een prima dag? Ja, uiteindelijk wel. Want dit interview deed ik na afloop natuurlijk. Dat is een heel lang interview, hè? Diepte interview. Ja, dat was... Ja, nee. Ja. Dat is een persoonlijk record zou dit zijn op de 100 meter horde, als dat ja, 8 seconden zou duren. Maar ik zal iets uitweiden. Het is een ronde horde, zoals je altijd begint met de zevenkamp. En ja, dat ging eigenlijk best wel goed. Maar bij de 9e horde toucheerde ze de horde en raakte ze uit balans. Scheelde niet veel of ze was op de laatste 10e horde nog gevallen. Ja, en dan begin je met 0 punten, want in een meerkamp gaat het zo dat je voor een prestatie een aantal punten krijgt en dan tel je 7 van die punten totale bij elkaar op en dan heb je het eindtotaal. Dus het begon roestig, daarna ging het naar het tweede onderdeel hoogspringen. Nou, heel lekker, soepel, lachend, vrolijk op de baan bij 1,74. Dat is een hoogte die ze normaal echt wel aan kan. Kwam ze in de eerste poging niet zo dicht op de lat. Had ze last van een oude blessure, lichte blessure aan de knie. En kwam ze niet hoger dan 1,74. Nou, oké, niet heel erg. Maar daarna ging ze kogelstoten. Eigenlijk een van haar beste onderdelen. Ja, onbegrijpelijk had ze... De lijn valt weg. Midden in het gesprek over Anouk Vetter. Twee ongeldige stoten. En dat is echt vreemd omdat... Stefan. Even kijken of we via de telefoon kunnen bereiken, maar... dat gaat niet lukken. We draaien heel even een plaatje en komen dan zo dadelijk wel terug met Anouk Vetter. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you 'cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for. Ja, we onderbreken deze train weer even. Want we waren in gesprek met Stefan Verheij over Anouk Vetter, die bezig is zich te kwalificeren voor de meerkamp in Tokio. Interview hebben we gehoord, 8 seconden. Zeker. Ik was bezig met de cliffhanger. Ja, precies. Ga met door. Het kogelstoten. Ja, nou, het was super spannend. Twee keer ongeldig. En dat zou dus betekenen 0 punten op het derde onderdeel. Maar uiteindelijk in de derde poging wel een goede stoot. 15 meter 28. En daarna opgelucht en blij. En zich gerevancheerd op het slotonderdeel van dag 1, de 200 meter. Een persoonlijk record in een scherpe tijd. En daardoor staat Vetter tweede in de stand. Kijkt ze naar boven, dan ziet het er gewoon goed uit voor haar. Dus uiteindelijk was het wel een prima dag. Dus jouw inschatting is dat ze het wel op haar ervaring gaat redden? Ervaring. Ik weet niet of iedereen dat weet, maar zij deed mee aan het wereldkampioenschap in 2019. Toen had ze 6 onderdelen gedaan, maar zag ze het. Ja, was de druk voor haarzelf te hoog en is ze gestopt voor het afsluitende onderdeel, de 800 meter. Dat was dus vrij ongewoon. Dan had ze het plezier niet meer in de atletiek. Als ze die 800 had gelopen, dan had ze nu al gekwalificeerd geweest voor Tokio. Maar dat was dus niet zo. Ze heeft daarna een moeilijk jaar gehad en geprobeerd weer het plezier te vinden. En dat heeft ze duidelijk terug. En als de dag morgen enigszins normaal gaat, dan is zij gewoon gekwalificeerd voor Tokio. Het zou mooi zijn. Leuk. Goed. Kijken we nog even naar die andere twee dames. Hoe deden die het? Emma Oosterwegel, dat is de nummer 7 van het wereldkampioenschap. Die blijft altijd een beetje onder de radar, maar stiekem doet ze het heel goed. Zat 3 keer in de buurt van haar persoonlijk record. Is dus echt wel in vorm. En die kan morgen op een betere tweede dag nog wel ver komen. En Nadine Broersen, dan ben ik toch over het wereldkampioenschap bezig. Die werd 6e op het laatste wereldkampioenschap. Dus echt wel wereldtop. Die gaat het ook wel redden naar de Olympische Spelen te gaan. Vanwege die wereldranking, dat hebben we aan het begin van het gesprek gezegd. Die had het moeilijk, want die kwam wel door horden. Maar daarna haakte ze af door een blessure opgelopen bij het hoogspringen. Ja, goed. Laten we even luisteren waarom Broersen dan niet meer verder kon. Ja, ik ben met hoogspringen ben ik door mijn enkel gegaan. En op adrenaline kon ik nog een goede sprong maken. Daarna sowieso om niet te veel risico te lopen, gestopt met hoogspringen. Ingetaped met kogel lukt het ook nog aardig, maar dan wel meer op mijn andere been dan eigenlijk met mijn linker afzetbeen. Daarna geprobeerd warming-up te doen voor de 200, maar ik ga aangepast lopen. En normaliter, ik kan eigenlijk overal doorheen duwen, maar met over een paar weken de Olympische Spelen is het gewoon niet super slim om te doen. En daarom hebben we met het team besloten om niet door te gaan. Maar dat is wel moeilijk. Ja, dat was Broersen. Pech voor haar vlak voor Tokio. Denk je dat het goed komt? Is er al meer over bekend? Ze gaan natuurlijk kijken hoe de enkel reageert. Maar dit was echt ook wel uit pure voorzorg. Want ze zei ook nog, als ik nu maanden nog had gehad, dan had ik deze meerkamp ook af kunnen maken. Dus dit moet goed komen. En dan heb je, als het goed gaat, morgenavond 3 Nederlandse vrouwen op de 7-kamp in Tokio. En dat is natuurlijk, dat is wel knap. Het geeft aan dat Nederland goed is op de meerkamp bij de vrouwen. Mooie oogst toch voor zo'n klein landje. Zeg, als we kijken naar de mannen. Ja, als we kijken naar de mannen, daar waren de ogen gericht op Rick Taam. Hij liep 2 keer een PR op de 100 meter en de 400 meter. Ja, ik had eindelijk een keer echt een goede 100. Ik deed wat we hadden afgesproken. Snel mijn eerste voet neerzetten en daar gewoon lang laat blijven. Ja, dat lukte eigenlijk zo goed. Ja, we nemen die snelheid vanaf het begin al de hele race mee. Ja, en dan komt dit eruit. En uiteindelijk hadden we ook gewoon echt super goede wind. Dus ja, fantastisch. Ja, het laatste onderdeel, zei ik, ook een dik persoonlijk record. Ja, 48-13 of zo. Ja, precies. Meer. Ja, goed. Ja, eerste 200. De tweede 200 was misschien iets te langzaam. Maar het is moeilijker om in baan 6 dan het tempo aan te voelen. Alleen daardoor kon ik hem juist op het eind wel goed doortrekken. Want ik kwam volgens mij als laatste de bocht en kom wel eens eerst over de streep. Dus ja, dat voelde goed. Ja. Goed, we praten verder. Hij moet, net als Anouk, Vetter dus een bepaald puntenaantal halen. Ligt hij op koers? Ja, hij ligt wel op koers, maar Vetter is bewezen wereldtop. Taam heeft zich echt heel goed ontwikkeld. Die is bij het afgelopen Europees kampioenschap indoor 4e geworden. Maar dat is de 7-kamp indoor en in de buitenlucht. Nu dus doen ze een 10-kamp. Ja, hij staat 4 in de tussenstand, maar hij moet wel echt echt een topdag hebben om het vereiste punten totaal te gaan halen. Het zal erom hangen. Niettemin doet hij het gewoon goed, ook al haalt hij die spelen niet. En er is er wel nog een andere Nederlandse atleet, die doet dan hier niet mee, maar die is al wel geplaatst voor de spelen. Dat is Pieter Brown. Kijk, of Tamet erbij gaat komen, wordt lastig. We gaan het afwachten. Zeg, tot slot, heb je internationaal nog opvallende dingen gezien? Ja, absoluut. Ja, fijn dat je het vraagt. Ik heb een Canadese meerkamper gezien. Annette, die liep 10-14 op de 100 meter. Ik weet niet of je dat je wat zegt, maar nou goed, de 10 seconden is natuurlijk een barrière en hij doet dat op de meerkamp. En daarna sprong hij 8 meter en 28 ver. En dat zijn afstanden waar je op de Olympische Spelen in de buurt van de medailles kan komen. Dat was waanzinnig. Deze man, Damian Warner heet hij, is ook echt wel een medaillewinnaar op kampioenschappen. Maar die heeft nu de allerbeste dag ooit in de... ze houden alles bij in de tienkamp. De allerbeste dag ooit in de tienkamp. De eerste dag dan ooit qua punten gehoord. Dus dat was gescoord. Dus dat was wel, voor de liefhebbers is dat echt wel bijzonder. Ja. Ik denk niet dat het stop de persen is, maar het was wel echt knap wat deze Canadees heeft gepresteerd vandaag. Mag ik toch nog even een gewetensvraag stellen? Het is altijd zo ingewikkeld met die punten. Valt dat niet te simplificeren dat je het als volger, als kijker, als leek makkelijker kunt maken? Ja, ik zou het wensen als jij een goed idee hebt. Nee, het is ondoenlijk. Omdat je eigenlijk is elke prestatie, daar moet je voor in een tabelletje gaan kijken. En dat levert dan, 8 meter 28 is 1200 punten. En dan, het is niet te doen voor een leek. Je moet er echt, en zeker vroeger, met een boekje bij zitten. Ik weet ook niet hoe ze dat simpeler kunnen maken dan meteen wel bij elke prestatie de punten erbij te zetten. Maar dan nog... Ja, ik zie het ook een beetje zoals turnen. Is het ook heel moeilijk voor mensen die er geen verstand van hebben. Althans, om meteen te zien wat de score is. En dat is bij dit onderdeel ook. Maar je hebt helemaal gelijk. Dit is ook zo dat daardoor de charme om er naar te kijken is gewoon... Het maakt het gewoon heel moeilijk om naar te kijken. Het is zo veelzijdig wat ze doen op deze sport. Zo prachtig. Ja. Dan toch maar nu nog lekker over punten hebben. Is dit de allerlaatste mogelijkheid om je te plaatsen? Nee, 29 juni sluit de ranking. Dan is ook nog het Nederlands kampioenschap, als je zou mee willen doen. En een weekje eerder, of twee weekjes eerder, is nog in Duitsland een meerkamp. Maar je kunt natuurlijk niet, en dat is het grote verschil met de andere onderdelen. 100 meter kan je elke week lopen, maar een meerkamp, daar kunnen ze er maar 2 of 3 in een jaar van doen. Want dan zijn ze na afloop toch wel behoorlijk van. Hebben ze er behoorlijk last van om weer te kunnen trainen. Dus feitelijk is dit wel de laatste echte mogelijkheid. Want als mensen het nu... Kijk, als Vetter het niet had zien zitten, dan had ze misschien gestopt na 2 onderdelen, omdat het weer te slecht was en dat soort dingen. En dan had ze nog een kans gehad. Nu zie ik dat niet gebeuren. Het moet gewoon morgen gebeuren en dan is het klaar. Oké. Okay. Stefan, bedankt en succes morgen. There's a monster under my bed. We pillow talking. How I long to be his friend, but I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better, but I am still afraid of the dark. Stars. I don't know where I'm going, but I'm on the run. Can you leave a little light on? I am still. Sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me till my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. Well, you best believe there's a monster under my bed. And it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Yeah. Ja, Chef Special. En binnenkort kunnen we allemaal weer naar festivals en optredens. Een leuk nummer is dat toch. Het Nederlands elftal maakt zich op voor het EK. Jong Oranje heeft in een eerder stadium de groepsfase al overleefd en maakt zich nu op voor de kwartfinale tegen Frankrijk. De bondscoach Erwin van der Looy zag een paar vaste waarden na het grote Oranje vertrekken, zoals Teun Koopmeiners en Gakpo. En ook Dani de Wit was mogelijk een vraagteken, maar dan om een heel andere reden. De middenvelder van AZ had vorige week nog last van corona. Maar gelukkig is dat voorbij en kan hij uitkijken naar de kwartfinale tegen Frankrijk. Ja, gelukkig wel. Ik ben weer helemaal hersteld. Dus ja, topfit om de wedstrijd aan te gaan. Ja, nog helemaal geen klachten meer? Nee, gelukkig niet. Ik voel me gewoon weer helemaal goed. Een aantal dagen daarna natuurlijk wel nog wat last van mijn keel, maar dat gaat nu weer helemaal de goede kant op. Ik noemde net al die drie namen. Zij zijn er niet bij. Gakpo zit bij het grote Oranje. Koopmeiners zit bij het grote Oranje. Als je deze selectie van nu vergelijkt met die van de EK groepsfase, is deze dan eigenlijk niet iets zwakker? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we in Nederland, zeker met onze leeftijd, wel heel veel talent hebben rondlopen. Dus als er eentje niet mee kan, dan pakt de ander dat weer op. Maar ja, tuurlijk is het jammer dat die jongens er dan niet bij zijn. We hadden graag natuurlijk met die gasten van de pool ook nu weer gespeeld. Maar ik denk voor de jongens die nu bij het Nederlands elftal zitten, dat het gewoon een enorm groot compliment is. En dat is de droom om bij het Nederlands elftal te zitten en dan ook nog eens een EK mee te maken. Dat is natuurlijk geweldig. Dus ja, dat gunnen we ze van harte. Verandert jouw rol nu ook een beetje? Nee, ik blijf gewoon lekker mezelf en ik denk dat ik dezelfde rol heb. En ja, tuurlijk zou het mooi zijn als ik net als in de derde wedstrijd in de pool zijn band mag dragen. Dat zou een eer zijn, maar ik blijf lekker mezelf en mijn eigen ding doen. En hopelijk kan ik belangrijk zijn voor het team. Hoe is het om je te moeten voorbereiden op misschien wel één wedstrijd? Nou, daar gaan we niet van uit. Maar ja, tuurlijk is het, je kan gelijk worden uitgeschakeld. Dus we moeten gewoon alles geven en topfit aan de aftrap verschijnen. En ja, dan gaan we wel zien hoe het loopt. Maar zorgt dat toch nog een beetje voor een raar gevoel als je zo samenkomt? Ja, er is natuurlijk wel een bepaalde druk straks tijdens die kwartfinale. Maar dat is logisch, denk ik, op een eindtoernooi als je de kwartfinale speelt. Dus daar gaan we gewoon enorm van genieten en keihard ons best doen. Vorige keer was er nogal wat kritiek op Jong Oranje. Want ineens gaan er dan mensen naar het elftal kijken die daarvoor er misschien niet naar keken. Miljoenen kijkers. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan, denk je nu? Nou ja, je weet dat het erbij hoort. Ik denk dat we in de kwalificatie natuurlijk ook wel sommige mindere tegenstanders hadden. En dat we dan ja, geweldig speelden, veel goals maken. En ja, toen waren we gewoon heel lekker bezig. En als je dan een keertje niet win of wat minder speel, ja, dan komt er kritiek. En dat hoort er ook bij. En dan mag iedereen zijn mening geven. Maar ik denk dat wij binnen het team wel wisten wat we konden. En dat hebben we uiteraard ook weer de derde wedstrijd laten zien in de pool. Ken je die Frans al een beetje? Nou, ik heb wel de namen gezien, dus de individuen ken ik zeker. Het team heb ik schrik nog nooit. Schrik je dan? Grote namen? Nou ja, dat is alleen maar leuk dat je daar tegen kan meten. Dat zijn jongens die aardig wat miljoenen vertegenwoordigen. Dus dat is alleen maar hartstikke leuk dat we tegen die gasten mogen spelen. Maar ik denk dat wij echt niet minder zijn en dat moeten we zelf gaan laten zien. En nu maar hopen dat iedereen fit blijft, hè? Want nog meer afmeldingen, dat kunnen jullie niet aan, toch? Nou, dat kunnen we zeker aan, maar dat hopen we niet natuurlijk. Ja, dat was Dani de Wit, helemaal weer opgevrolijkt, hersteld van zijn corona. De kwartfinale van Jong Oranje tegen Frankrijk is aanstaande maandag te volgen op NPO Radio 1 en op tv op NPO 2 vanaf 6 uur. Ja, en dan gaan we naar die andere grote wedstrijd vanavond, de Champions League finale. Zo dadelijk praten we met analist Alfons Groenendijk hier in de studio. Want wat is het? Nou, over iets minder dan een half uur begint in Estádio do Dragão. Ja, maar Portugees, dat wordt nooit wat. In Porto in elk geval de Champions League finale. En dat is een Engels onderrondje. Manchester City tegen Chelsea. De spanning stijgt bij de ruim 16.000 Engelse fans die de wedstrijd mogen bezoeken. Oh, excited, nervous, sick. Yeah, all those emotions rolled into one. Yeah, a bit of a washing machine going on in the stomach at the minute. Yeah. Completely buzzing, nervous, but good nervous, and just so excited. Ja, so excited. City versloeg Paris Saint-Germain in de halve finales en Chelsea was dus te sterk voor Real Madrid. Pep Guardiola, de trainer van City, heeft als coach meerdere Champions League finales gespeeld en weet dat hij maar, dat weten we allemaal hoor, 11 basisspelers kan opstellen. En op de persconferentie vertelde Guardiola dat het super moeilijk is om spelers te vertellen dat ze in de belangrijkste wedstrijd van het jaar of hun leven misschien wel op de bank moeten beginnen. It's absolutely a disaster. I advise you don't be a manager in your life. In your life you have ahead. I just feel incredible sorry for all of them for don't play because they deserve it all of them. But it's what it is. I have to be honest myself. The way you're going to play, I know them and the selection I'm going to do is for win the game. Ja, bij de bookmakers is City favoriet. Dat zal u ook niet verbazen. De club uit Manchester werd ook al landskampioen in Engeland. Chelsea werd vierde in de Premier League. En Azpilicueta, ja, als het dan zo raar opgeschreven, krijg ik het ook niet meer goed uit mijn mond. De aanvoerder in elk geval van Chelsea weet dat zijn ploeg de underdog is, maar hij wil toch van zijn eigen kracht uitgaan. We have confidence in ourselves. I think we have shown through the last few months that we are capable of having good performances and good results against top teams. And obviously, we are here in the final of the Champions League because we deserve to be here. We have beaten very good teams. We had very good performances. And it's the last step and we want to take it. Ja, dat was César Azpilicueta. Ja, zie je, dat gaat iets makkelijker. De Belgische Kevin de Bruyne is een van de sterspelers bij City. En ook hij is zich bewust van het belang van deze wedstrijd. If you win, you're a hero. If you lose, you're almost a failure. Even if you're not a failure, because coming to this stage is incredibly well done by the team and as an individual. But you know, if you don't win it, it will be something that you don't really want to experience, but that happens. Ja, Thomas Tuchel is de trainer van Chelsea en hij nam het tijdens het seizoen over van de ontslagen Frank Lampard. Tuchel stond vorig jaar met Paris Saint-Germain in de finale, maar die verloor hij toen. En hij heeft nu een hele duidelijke boodschap voor de Chelsea-spelers. I want to encourage them to be brave, to take actions, to stay active, to defend and attack with a certain aggression. And that we try to be the very, very best, that we have no regrets after this game. So this is what I encourage my team to do. Ja. Goed, we gaan eens kijken naar de opstellingen. Philip Koken en Frank Wielaert zullen zo dadelijk verslag doen van de wedstrijd. Wie jongens van jullie vinden we Ziyech bijvoorbeeld in de lijst terug? Ja, op de reservebank. Ja, bij een beetje Chelsea. Spannend maken. Ja, ja, goed. Je hebt nog een Nederlander. Zit ook op de bank trouwens. Nathan Ake bij Manchester City. Ja. En we hebben nog een Nederlands tintje bij Manchester City. Oleksandr Zinchenko. Die begint op linksback, ex-PSV. En op de opstelling bij Manchester City. Op zich niet zo heel erg verrassend allemaal. Hoewel Sterling speelt. Dat had ook best een ander kunnen zijn. En het feit dat Sterling speelt, dat betekent ook, nou, wat gaat er dan precies gebeuren? Want Foden doet ook mee. Bernardo Silva doet mee. Mahrez doet mee. Kevin De Bruyne doet mee. Allemaal heel aanvallend ingestelde spelers. En het zijn er eigenlijk is dat er één meer dan we gewend zijn van Pep Guardiola. En dat is dan ook wel weer mooi. Maar we weten dus niet precies wie, waar en hoe ze precies gaan lopen in dat elftal. Kevin De Bruyne is er dus ook bij. Gundogan staat controlerend op het middenveld. Ruben Dias, een van de beste spelers in de Premier League het afgelopen seizoen. Staat centraal in de verdediging samen met John Stones. En op de backs Kyle Walker en Zinchenko dus. En op doel natuurlijk Ederson. Dat zijn de elf van Manchester City. En hoe ze gaan lopen bij Chelsea, dat is toch wel meer voorspelbaar. Dat is ook wat duidelijker allemaal. Ja, met Hakim Ziyech dus inderdaad beginnen tot de bank. Dat is geen verrassing. Hij heeft 10 keer in dit seizoen in actie gekomen in de Champions League voor Chelsea. 3 keer in de basis, 7 keer als invaller. Dat is toch een beetje tot zijn eigen nijd waarschijnlijk zijn gebruikelijke rol. Mandy in de goal bij Chelsea. 3 centraal achterin. Azpilicueta, Thiago Silva en Rüdiger. Dan James aan de rechterkant. En dat had toch ook Christensen kunnen zijn. Maar die is dus ook tot een bankplaats gereduceerd. Aan de linkerkant Chilwell. Dan een blok daarvoor met Kanté en Jorginho. En 3 aanvallers. Ja, Havertz is verkozen boven Pulisic. Dat is wel enigszins verrassend. Havertz die nog nooit een doelpunt maakt in de Champions League. Mason Mount, over Nederlandse invloeden gesproken. Oudspeler van Vitesse. Draait een heel goed seizoen bij Chelsea. Start een beetje aan de linkerkant. En voorin, dat is de diepe spits, Werner Giroud. Is nog altijd topscorer in de Champions League voor Chelsea. Zit weer op de bank. En ook dat is een gebruikelijke rol voor hem. Dat zijn de startenden voor Chelsea. Dankjewel. We gaan zo meer van jullie horen. Om 9 uur begint de wedstrijd. We beschouwen hem verder voor met Fons Groenendijk. Welkom, Fons. Dank je. Gaat het goed met je? Ja, gaat het goed. Al een baan aangeboden gekregen? Ja, best wel, maar het moet wel passen, weet je. En, misschien ben ik ook wel een beetje kieskeurig. Oké, we wachten het af. Goed, heb je een beetje zin in deze finale? Ja, ik ben heel benieuwd. Natuurlijk. 2 topcoaches. En hoe gaan ze inderdaad de schaakstukken straks op het bord zetten? Ik ben ontzettend benieuwd. En, wat vind je ervan, wat je nu hoort aan de opstelling? Een verrassing voor jou? Nou ja, bij Chelsea wel natuurlijk Havertz. Dat had ook Pulisic kunnen zijn. We weten zo langzamerhand wel dat Tuchel, de coach, niet echt een fan is van Ziyech. Helaas, maar hij staat er hoe te komt vaak dat? Ja, hij staat er te vaak naast. Ik denk dat Ziyech, zoals we hem kennen ook bij Ajax, die legt heel veel risico in zijn spel. Met steekpaasjes, maar hij wil toch altijd hele mooie paasjes geven. En met heel veel risico. Ja. Met ook veel kans natuurlijk ook op balverlies. En ik denk dat Tuchel dat niet graag ziet. En dat hij daarom ook kiest voor andere spelers. En Ziyech heeft wel natuurlijk de laatste twee wedstrijden tegen City heeft hij gescoord. En dan dus beslissende. Ja, dus het had even goed anders kunnen zijn. Maar hij is niet een grote fan. En dat laat hij eigenlijk al het hele seizoen laat hij dat blijken. En dat vind maar ik maar wel, zou het dan zomaar kunnen dat hij het altijd in de 75 minuten invalt? Ja, hij gaat er zeker inkomen. Tenminste, dat is natuurlijk altijd een beetje afhankelijk van het wedstrijdverloop. Maar normaal gesproken komt hij erin. En ja, dan moet je hopen voor Ziyech dat de wedstrijd nog niet gespeeld is. En dat hij nog een rol kan spelen daarin. Dat zou het een droomscenario zijn als hij hem dan in de 78 minuut met zo'n krulbal legt. Geweldig zijn en ook wel een beetje wraak op zijn eigen coach. Want hij krijgt toch niet heel vaak het vertrouwen. En ik vind het wel jammer. Als dat gebeurt, maken we nu historische radio, toch? Dan wordt dit ja, zeker. Herhaald, ja, dus, en bij City. Ja, City heeft de laatste twee keer verloren van Chelsea. Dan zou je zeggen, het gesternte gaat vanavond richting Guardiola. Maar ja, dat is ook de vraag. 10 jaar geleden, zijn laatste finale. Dat klopt. Met Barcelona. En het wordt wel tijd dat hij een keer die Champions League wint ook met City. Want geloof me, dat is daar wel het grote doel. Veel meer nog als het kampioenschap. Maar dat komt ook door de krachten en het geld wat er natuurlijk achter zit. Ja, en dan ook vandaag verrassend afwachten natuurlijk hoe ze gaan spelen. Je hoort dan nu weer een valse spits, De Bruyne. Maar je kan ook zeggen, die speelt gewoon op 10. Achter de twee spitsen, Sterling en Mahrez. Tegenwoordig geven ze er allemaal een draai aan. Hè? Dan is het ineens een valse spits. Maar je kan ook gewoon zeggen dat City speelt met De Bruyne op 10. En dat is wel een fantastische speler die ook zowel natuurlijk kan scoren als ook een assist kan geven. Ja, zeg even een beetje doorfilosoferen. Stel nou dat Pep vanavond die finale verliest. Zou dat iets kunnen zijn waar de voorzitter van Barcelona nu op zit te wachten? Dat hij denkt van, dan komt hij misschien naar Nou Camp, naar Barça? Ja, daar wordt ook een ongelooflijk spel gespeeld ook, hè, met Ronald Koeman. Wat dat is best wel triest ook wat Laporta allemaal doet. Want dat verdient Koeman natuurlijk helemaal niet na dit seizoen. Wat hij allemaal heeft gedaan daar. Nog een vol stadion gehad daar. Ja, nee, dat klopt. En ik heb steeds nog het gevoel dat Xavi de grote man is. Die in de ogen van Laporta. Wat heeft hij bewezen dan? Nou, niet veel nog als coach. Maar het is wel zijn keus, heb ik het gevoel. En ik weet niet of hij Guardiola terug wil halen. Ik geloof dat niet. Ja, maar stel dat Messi blijft en ze worden weer herenigd. Je weet het niet, hè? Nee, alles kan in dat wereldje. Dus vanavond voor hun zal er ook heel veel van die wedstrijd afhangen. Ja. Wat Guardiola vooraf zei, hè? Word je daar als trainer op gecoacht? Van hoe vertel je spelers dat ze niet in de basis staan bij waarschijnlijk de belangrijkste wedstrijd uit hun leven? Ja, dat is wel iets wat ik natuurlijk herken. Je hebt altijd als coach, ik dan op een ander niveau. Maar je hebt altijd belangrijke wedstrijden waarin je jongens moet teleurstellen. Dat vind je als coach niet altijd leuk, omdat die jongens natuurlijk ook keihard werken en er alles aan doen. En toch moet je keuzes maken. Ik vind het wel mooi om te horen dat ook dus zo'n grote coach dat toch laat blijken dat hij daar soms moeite mee heeft. En dat hoort er natuurlijk bij. En als het uit je hart komt en je vertelt het eerlijk, is mijn mening, dan accepteert een speler dat. Je moet er geen gelul omheen gaan hangen. Nee, zeggen, oké, dit is het. Ik heb die keuze gemaakt. Je verdient het niet, maar het is wel een keuze die ik maak. En als je dan gewoon laat blijken dat je gevoel daarbij ook een rol speelt, dan zal een speler dat eerder accepteren. Ja, we komen zo te spreken over Chelsea, hoor. Maar Manchester City, 21 jaar is hij geworden gisteren. Phil Foden. Ja, vind ik een eigen kweek, hè? Prachtige speler die ik ook nauwgezet volg. Omdat het ook inderdaad eigen jeugd is. En ja, dat is echt een jongen met een enorme mentaliteit. Die wil iedere dag beter worden. Iedere dag wil die laten zien waar hij naartoe wil. Ja, dat is een speler die echt helemaal gemaakt heeft nu onder Guardiola. En dat is wel leuk dat natuurlijk ook nog steeds jongens uit de eigen opleiding dan toch die weg kunnen bewandelen. Het is een groot voorbeeld voor de Engelse jeugd. Ja, we hebben net twee quotes gehoord van Guardiola en van Tuchel. Dus de beide coaches, volgens mij zijn die meer zenuwachtig en staat er meer druk op bij hen dan bij de spelers. Want Tuchel heeft vorig jaar tegen Paris Saint-Germain natuurlijk de finale verloren. Ja, dat klopt. Hij heeft tot nu toe heeft hij bij Chelsea niet slecht gedaan natuurlijk. Met sowieso natuurlijk toch nog wel met een beetje mazzelplaatsing voor de Champions League. Ja, dat was ook het doel, om daar volgend jaar weer bij te zijn. Maar als hij nu dit jaar kan bekronen met een Champions League winst... Ja, dan kan hij natuurlijk niet meer stuk. Mijn sympathie ligt meer bij City. Ik weet niet, dat is een gevoel. Maar, kun je beschrijven waarom je... Nou ja, allereerst heb ik er ooit nog onder contract gestaan. Dat is al één. Kijk, nou, speler. Dat vind ik wel... Je volgt zo'n club toch altijd even wat meer als een andere club. En die club is natuurlijk alleen maar groter geworden. Dat was toen in die tijd nog niet zo groot als dat het nu is. Maar ik moet zeggen, het is altijd toch iets wat je hebt meegemaakt. En dan welke spelers waren er groot in die tijd? Om even tijdsbeeld terug te halen. Nou, ik denk dat je dan misschien Niall Quinn moet noemen. De Ierse spits die altijd voor Ierland speelde. Ik geloof heel veel interlands, 80 misschien wel. Ja. We hadden Steve McMahon, de oude middenvelder van Liverpool. Ja, de trainer, de coach was Peter Reid. Ja, dat is een grote naam natuurlijk, ook in het Engelse voetbal. We hadden wel wat bekende spelers. Terry Phelan, de back ook van Ierland. Die bleef maar lopen ook. Want toen hadden ze ook al opkomende backs. En, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk wel benieuwd ook of bij Chelsea, omdat ik het over backs heb, of Azpilicueta echt in het centrum speelt, of James. Dat moeten we nog even gaan bekijken. Maar om terug te komen op je vraag, die Terry Phelan, dat was ook zo'n loper. Die hele kant bestreek. Dus je had, en op het Nederlandse, we hadden natuurlijk Michel Vonk, die daar ook toen speelde. Oh ja. Ja. Ja, Uwe Rösler, de Duitser, die ook coach is geworden later. Dus er liepen ook nog wel wat namen in die toch nog wel een belletje doen rinkelen, denk ik, bij wat mensen. En dan zie je de club helemaal door dat hele grote geld een soort van vorm aannemen, waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Ja, dat zie je wel natuurlijk. De eigenaar die daar dan natuurlijk op een gegeven moment komt uit het buitenland. Je hebt in dat Engelse voetbal natuurlijk Thaise eigenaars. Je hebt Amerikanen. Het zijn multimiljonairs. En ja, dat was in die tijd was dat toch nog niet zo als dat het nu is. Ja, goed. Allemaal mensen die er met groot geld instappen. Vandaag ook weer club gepromoveerd. En hup, er komt een database, meneer Bennen heet hij. Ja, dat stapt erin. Dat is ongekend. Ja, je had die wedstrijd vandaag. Hè, dat was een tijdje geleden. Was dat nog de 120 miljoen wedstrijd. Dat was Brentford tegen Swansea. Ja. Ja, Brentford gepromoveerd. En ja, nu gaat zo'n wedstrijd al recorden om 200 miljoen. Ja. Dus het wordt ook elk jaar maar meer. En ja, als je dan promoveert en je krijgt die bonus meteen. Ja, dan wordt er ook gelijk flink geïnvesteerd. Al is dat wel een club, Brentford, die ook, werkt met data. Data-specialisten allemaal heeft. En wat dat betreft waren die hun tijd al ver vooruit. Ja. Nou, laat Jan Derks het maar niet horen, want die kan dat allemaal niet begrijpen. Maar, nee, maar het is wel de toekomst in de combi natuurlijk. Te houden. En, ja. Ik zeg altijd, met data zeg ik zelf altijd van ja, het moet iets toevoegen. Ik wil niet alleen maar van data uitgaan. Ik wil ook gewoon een speler in zijn ogen kijken. En weten hoe die traint, wat die doet, wie die is, wat voor persoon het is. En ja, of die hongerig is en dat soort dingen. Je kan niet alles uit data halen. Ja, goed, gaan we even naar Chelsea kijken. Welke spelers springen er verder voor jou uit? Ja, bij Chelsea, ik weet dat Guardiola toch een beetje vrees heeft nog voor Werner. En dat heeft dan vooral te maken dat City wil natuurlijk druk gaan zetten. Dat zijn ze gewend. En dan komt er toch wat ruimte voor Werner. En ze vrezen toch een beetje die voorste drie. Mount, die zo slim is en zo goed kan voetballen natuurlijk. Ja, en Werner met zijn snelheid. Ja, als die de ruimte krijgt, dan zoekt Chelsea toch heel snel ook Werner in de omschakeling. En dat is ook een beetje Tuchel. Het is niet eerst terug of even op balbezit. Nee, het is meteen kijken of je vooruit kan. En meteen kijken of je mensen kan lanceren. En daar is Werner een cruciale pion voor Tuchel. En ondanks dat hij niet zo heel vaak scoort, is hij wel heel belangrijk. Ja. Kijk eens nog eens even naar de jongens die op de bank zitten. Wie heeft nou echt de boot gemist als je kijkt? Laten we beginnen met Manchester City. Ja, bij City zal duidelijk zijn dat dat natuurlijk toch dan Ziyech is. Maar ook wel Pulisic. Nee, bij Chelsea heb je het nu over. Ja, bij Chelsea, sorry. Maar bij City, sorry. Sorry. Ja, we willen allemaal natuurlijk wel nog Agüero zien. Ja, toch? Ja, wat maakt hem... Ja, dat is, ja, ben ik fan van. Stel hem even voor. Ja, ik ben een enorme fan van hem. Omdat ja, hij is een levende legende natuurlijk bij City. Maar wat hij zo beheerst als spits... dat is iets wat een pure kwaliteit is. Dat hij altijd op het juiste moment... op het randje van buitenspel, tussen twee centrale verdedigers... weet hij weg te sprinten en altijd op het goede moment. Misschien deed dat Guardiola wel het meeste pijn om deze jongen... Dat denk ik zeker. Te passeren. Ja, over wie zou hij het nog meer gehad kunnen hebben? Ja, nou goed, er zijn natuurlijk meer jongens die wel vaker spelen. Ook Ferran Torres natuurlijk, Mendy die natuurlijk vaak ook speelt. Maar ook Jesus. Ake vind ik wat minder nog aanwezig in die club. Dus ook niet zomaar een niveau natuurlijk. Maar die heeft nog wel even nodig om echt een vaste waarde te worden daar. Ja. Maar dat zijn wel de jongens die... Fernandinho natuurlijk, normaal gesproken veel in de ploeg. Nog even tot slot de scheidsrechters. Voordat we nog heel even kort naar het basketbal gaan kijken. En de wedstrijd, het nieuws, bla bla bla. Ja. Spanjaarden leiden de wedstrijd, zie ik. Ja, ja, nou, dat zijn uitstekende scheidsrechters. Ik had toch graag... Kuipers gezien of Makkeli, die toch allebei ook een uitstekend Europees seizoen achter de rug hebben. Maar, ja. Ook keuzes. Ook keuzes. En ze hebben gekozen voor een Spanjaard. Goed, ik ga even onderbreken. De spelers staan in de gang. De Nederlandse mannen, we gaan even naar 3x3 basketbal. Zouden nog een kans hebben op de kwartfinales in het kwalificatietoernooi. En we gaan eens even kijken bij Erik van Dijk. Kom er maar in. Ja, het was een heel klein kansje. Het werd een klein kansje. En nu is de kans ineens levensgroot. Want alles wat moest gebeuren, is gebeurd. Canada heeft twee wedstrijden verloren. Oostenrijk heeft dus een wedstrijd gewonnen. Staan ze allemaal op twee op de tweede plaats. En dan gaat het om volgescoorde punten. Nederland staat op dit moment met 5-3 voor tegen Kroatië. Als het tot 17 punten komt en de wedstrijd wint... dan gaan ze door naar de volgende ronde. Dus het kan zomaar. En Oranje speelt uitstekend. Laat weinig heel van de Kroaten in de beginfase. 5-3 is nog niet helemaal de juiste score. Want dat zou een grotere score moeten zijn. En ze moeten die Canadezen of die Kroaten niet in het spel laten komen. Een afstandsschot van Van der Horst. 5-3. 3 minuten gespeeld. Nederland staat er heel goed voor. Moet alleen nog even winnen van Kroatië. Met 17 punten. En dan is het gebeurd. Oké, dankjewel Erik van Dijk. We gaan het horen. Jij bent volgens mij ook wel een basketbalfan. Ja, dat kan niet anders, hè? Ik veer gelijk ook Jesse Vorn, Arvin Slachter. Dat zijn jongens die we natuurlijk ook bij Leiden hebben gezien. En dat zijn twee hele goede spelers. Ja. Goed, de Champions League finale straks tussen Manchester United en City, moet ik zeggen. Tegen Chelsea gaat zo beginnen. En we doen nu integraal verslag. Maar we gaan natuurlijk eerst even uit voor het nieuws en de reclame. We verheugen ons erop. Tot zometeen. NTO Radio 1. Als je dit geluid ergens hoort, heb je geluk. De zeldzame spotvogel. In het onderzoek naar deze trekvogel is nu een mijlpaal bereikt. Toen ging de virtuele champagnefles ging open, want dit is een wereldprimeur. Vleermuizen die onze riolen gebruiken als sluiproute. Hoe slim is dat? Verder zijn we bij de autopsie van de jammerlijk verongelukte lammergier. Hoe maak je je balkon aantrekkelijk voor bijen? En... hoeveel soorten rupsen leven op een Hollandse eik? 5, 10, 100? Op NPO Radio 1. Luister, morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Niets missen van de Tour de France. De officiële Tour de France-gids van Pro Cycling is nu te koop. Met daarin alle teams, alle etappes en interviews met de Nederlandse kopmannen. Ook verkrijgbaar als unieke box. Sprint nu naar de winkel voor de officiële Tour de France-gids of ga naar tourdefrance.nl. Het zou toch wat zijn, hè? Winnen. Het toernooi natuurlijk. En de staatsloterij jackpot van 10 juni. Want die staat op 7,5 miljoen euro. Netto. Oh, koop je staatslot daarom snel in de winkel of op staatsloterij.nl. Want deze zomer kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Lieve Stella, lopend langs het strand denk ik ineens aan jou. De zee is net als het leven. Het gaat op en neer. Zullen we gauw samen over het strand lopen en kletsen over alles wat ons verbindt? Hartengroet, Ansje.

Vorig jaar verloren met Paris Saint-Germain van Bayern München. En nu mag hij het gaan proberen goed te doen tegen Manchester City. Daar komt Chelsea over de rechterkant van het veld met Werner. Die kijkt even, legt de bal terug op Havertz. Krijgt de bal moeilijk onder controle. Toch nog voorgeven. Dan komt de bal uiteindelijk in de veilige handen van Manchester City doelman Ederson. En zo is Chelsea voor het eerst in de buurt van de goal van Manchester City geweest. Al was dat maar ternauwernood dat die voorzet van Havertz er nog een beetje uitkwam. De wedstrijd begon nogal heftig met stevige druk van Manchester City op Chelsea. En je zag meteen ook de lichte paniek bij de ploeg uit Londen. En als Manchester City dan inderdaad de bal kwijtraakte, dan werd er gecounterd via Werner. Dat gebeurde al twee keer tot nu toe. En de wedstrijd is nog maar vier minuten onderweg in deze derde All England final in de geschiedenis van de Champions League. Dus ook de derde Champions League finale voor Chelsea. En de twee voorgaande eindigden allemaal in penalties. Eentje gewonnen. Eentje verloren, u weet het ongetwijfeld nog. Ja, en als dit zich zo voort gaat zetten, dan krijgen we dus vandaag ook penalties. Dat zou ook weer zomaar kunnen. Het veld ligt er prachtig bij. Hier in het Estádio do Dragão in Porto. Een van de stadions waarover het werd gespeeld bij het EK 2004. Waar Nederland toen speelde, onder andere tegen Duitsland. Nu speelt Manchester City achterin rustig de bal rond. Balbezit voor Stones. Ja, waar is Manchester City trouwens in dit stadion ook al geweest is gedurende dit seizoen. Net als Chelsea trouwens. Chelsea won hier van Porto gedurende dit seizoen in de groepsfase van de Champions League. En daarna Manchester City. De enige keer dat ze niet wonnen was hier tegen Porto in de Champions League. Dat werd een gelijkspel. 0-0. Dat is ook een van de weinige keren dat ze niet scoorden in de Champions League. Dus ze hebben hier al geschiedenis liggen. Niet dat het heel veel zegt over deze wedstrijd. Dan kun je veel beter praten over de halve finale van de FA Cup. En de laatste competitiewedstrijd. Al zijn er toch weer andere wedstrijden voor Manchester City. Want Manchester City was kampioen aan het worden in de competitie. En dat wisten ze van tevoren. Dus dan maakt het ook niet meer zo heel veel uit wanneer en wie je dan precies opstelt. Want die titel die komt wel een keer in de FA Cup halve finale. Is wel leuk, maar de finale is de enige wedstrijd die telt. Maar voor Chelsea zullen ze gezegd hebben, we hebben ze de laatste twee keer verslagen. En dat is dat telt, dat hebben we Tuchel van tevoren uitgebreid horen oreren. Ja, en in die twee wedstrijden dat Chelsea nog won. Dat was in april bij de FA Cup ontmoeting en begin mei bij de Premier League. Toevallig in die twee wedstrijden scoorde Ziyech. Maar ja, die moet nu weer op de bank beginnen. Weer balbezit voor Manchester City, zo in de buurt van de middenlijn. Nu proberen ze door te breken met Walker aan de rechterkant. Maar die heeft daar een overtreding bij nodig. Ja, dat vindt hij zelf niet. Maar er is wel voor gefloten door de scheidsrechter, nog niet genoemd. Antonio Mateo Laos uit Spanje. Een scheidsrechter die nog heel veel gebaartjes nodig heeft. We kennen er nog een beetje van een ontmoeting in 2015. September daar, toen Nederland in Konya nog uitspeelde in Turkije en daarmee 3-0 verloor. Nou ja, je moet er niet te lang aan terugdenken. Het zijn inmiddels andere tijden. Nu weer Manchester City in de aanval over de linkerkant. Met Foden, die eerst richting de achterlijn gaat, nu even terug richting Zinchenko. En dan de bal breed, zodat ze door kunnen voetballen via het middenveld. En dan centraal achterin Stones. Is er 27 geworden in de middencirkel. Die de bal even bij zich houdt, wijst. En dan de bal verplaatst naar de linkerkant van het veld. Zijn we weer bij Zinchenko en Foden uitgekomen. Zinchenko draait weg bij zijn directe tegenstander Azpilicueta. Die daar naartoe is uitgestapt. En dan weer terug naar het centrum, naar Stones. Die even met de armpjes wijd gaat van, ja, ik wil graag de bal naar voren spelen. Maar dat gaat niet. En dus moet het uiteindelijk weer helemaal terug richting Ederson. Ja, je ziet toch wel nu al in de achtste minuut dat Manchester City, verwachten we ook wel een beetje, het spel wil gaan maken. Nu maar eens via een lange bal van Ederson. En komt hij dan goed terecht? Ja, daar is de aanname. Wordt al goed verdedigd ook. Maar een hakballetje daar nog van Sterling, die daar werd weggestuurd. Ja, dat is een goede verdedigende actie van Reece James. Die was even nodig. Een trap van de doelman van Ederson in de richting van Sterling. Die nam hem aan in het strafschopgebied. Reece James gaf hem net dat setje wat nodig was om Sterling een beetje uit positie te krijgen. Waardoor het toch geen grote kans kon worden. Wel een hoekschop voor Manchester City. Met Foden achter de bal. Goede lange bal van Ederson trouwens. Die net niet helemaal lekker werd aangenomen. Moeilijk, maar wel niet helemaal goed werd aangenomen door Sterling. Daar komt die hoekschop richting randje doelgebied. En dan wordt daar een fikse duw uitgedeeld door Zinchenko. Die een soort beweging maakt. Zo van, ja, heel goed. Je kunt ervoor fluiten. Het slachtoffer heet Thiago Silva. En inderdaad, Zinchenko pakt Silva vast. En die gaat schreeuwend natuurlijk onderuit. Lahoz heeft dat gezien en gehoord. Dat kan hem niet ontgaan zijn. En dus de vrije trap voor Chelsea op de rand van het doelgebied. Bij Edouard Mendy, de Senegalees, op doel bij Chelsea. En inmiddels heeft Chelsea de bal alweer ingeleverd. Manchester City heeft hem alweer terug. Aan de rechterkant, waar Walker een volgende aanval probeert op te zetten. Handig gedaan daar op het middenveld door Gundogan. Die daar probeert het spel te verdelen en de aanvallers probeert te bereiken. Maar dat lukt niet en probeert Chelsea over te nemen. Met Havertz die de bal teruglegt op Kanté. En daar zoeken ze weer naar de vrije man. Die wordt dan achterin gevonden met Rüdiger. Rüdiger probeert daar Werner ineens te bereiken. Oh, niet zo lekker verdedigd door Stones. Waardoor er toch balbezit komt voor Havertz. Havertz die de bal weer terugkrijgt. Nu aan de linkerkant kan hij een voorzet gaan geven. Dat is Werner. En die krijgt hem op zijn standbeen. Oei, die heeft hem daar toch voor het intrappen. Ja, dit zijn toch de momenten voor Werner. Hij scoort weliswaar regelmatig. Maar dat gebeurt dan toch voornamelijk uit strafschoppen. En uit dit soort open veldkansen scoort hij toch maar zelden dit seizoen. Desondanks heeft hij wel zijn waarde bewezen voor Chelsea. Daarom wordt hij ook weer altijd opgesteld. Maar dit was toch de eerste grote kans in deze Champions League finale. Ja, het was ongelukkig, kun je noemen, dat hij de bal wel wil schieten. Maar de bal gaat langs het been waarmee hij wil schieten op zijn standbeen. En dat ziet er altijd heel knullig uit. Hij noemt dit seizoen ook zijn ongelukkigste seizoen ooit. En hij verwacht ook nooit meer zo'n ongelukkig seizoen als dit seizoen te voetballen. Intussen is Manchester City alweer lang en breed rondom het strafschopgebied van Chelsea aangekomen. Probeert daar nu binnen te komen. Alleen dat lukt niet. Mahrez krijgt de bal niet onder controle. Maar als Chelsea de bal wegspeelt, gaat dat zo in de voeten van Zinchenko. En die wordt dan zo stevig verdedigd daar aan de zijlijn door Havertz. Dat een vrije trap moet opleveren. En dat levert ook wel een vrije trap op. Maar ik heb toch sterk de indruk dat die vrije trap naar Chelsea gaat. Ja, we kijken nog één keer naar die kans. Inderdaad van Werner. Die dan met links moet intrappen. En technisch doet hij dat dan ook niet goed. En ja, hij schampt hem en krijgt hem dan inderdaad tegen zijn standbeen. Daar zal hij nog wel eventjes balend aan terugdenken. Maar hij zal nog wel een volgende kans gaan krijgen. Want ze krijgen de mogelijkheden hoor, om gebruik te maken van de snelheid voorin van Chelsea. Als het balbezit weer is voor Manchester City. En altijd weer die omschakeling dreigt. Nu Walker met een wat traag opbouw. Kijkt eens eventjes om zich heen. Daar komt Gundogan zich melden. Die heeft een klein tikje gehad in de vorige wedstrijd. Maar is net weer op tijd hersteld. Dat is ook een belangrijke schakel op het middenveld voor City. Walker en Gundogan. Het gaat makkelijk nu, dat tikken. Maar ja, de verdedigers van Chelsea en de verdedigende middenvelders staan daar erg goed. En nu weer balverlies geleden. Daarna een corrigerende overtreding gemaakt door Gundogan. Waardoor Chelsea niet snel kan counteren. Mason Mount wordt eventjes vastgepakt. En dus krijgt Chelsea daar zo'n beetje rond de middellijn een vrije trap. Mason Mount is natuurlijk een van de ontdekkingen van dit seizoen. Dat was al zo onder Lampard, die het seizoen is begonnen. Maar uiteindelijk zakte Chelsea onder hem zo ver weg dat hij rond de kerst eruit werd gekieperd. En daarvoor in de plaats kwam Tuchel. En nu de bal weer diep in de richting van Werner. Moeizame controle, zeg maar geen controle uiteindelijk. Bij de verdediging van Manchester City. Dan Kanté ingespeeld. Die daar komt opduiken. Hij krijgt de bal net niet onder controle. Net even te hard ingespeeld. En nu kan City omschakelen. Moet je de bal wel voor de man spelen bij Foden. Dat gebeurt niet door Kevin De Bruyne. Dus kan Chelsea de bal weer terugnemen. Zijn we aan de linkerkant van het veld beland. Bij Mount, bij Jorginho. Weer terug naar Rüdiger. Iedereen moet weer eventjes balcontact voelen nu bij Chelsea. Nu ze deze keertje een periode, een minuutje wat langer de bal hebben. Want meestal is die bal voor City. En nu dan een lange bal van Thiago Silva naar de linkerkant uitgeweken. Daar moet dan Chilwell zich ophouden. Maar die staat in buitenspelpositie. Walker deed net op tijd dat stapje naar voren. Waardoor Chilwell inderdaad daar buitenspel komt te staan. Ja, het is een interessant tactisch duel voor degene die daar althans op zitten te wachten. En die niet al te veel spektakel willen in de duels en niet al te veel open kansen. Maar kijken hoe dit vooral zich tactisch gaat ontwikkelen. Maar het initiatief, dat blijft wel voor Manchester City. Maar Chelsea is wel gevaarlijker. Ja, we onderbreken deze wedstrijd even, want er is toch mooie basketbalnieuws. Erik van Dijk, vertel eens. Ja, Nederland heeft gewonnen van Kroatië. Dat was wel verwacht. Maar ook met het benodigde aantal punten. 22-16, dus juichende mannen op de vloer. Het is Slachter En Van der Horst, Voorn en Jaring gelukt. Jaring speelde een belangrijke rol door veel vuil werk op te klappen. Nederland heeft het gewoon uitstekend gedaan op deze tweede dag. Heeft zich helemaal herpakt vanuit bijna kansloze positie. Toch naar de kwartfinales op dit kwalificatietoernooi. En dus nog altijd kans op een Olympisch ticket. Het juichen en het lachen, ja, dat verging ze wel een beetje nadat ze doorkregen tegen wie ze dan in die kwartfinale moeten spelen. Want dat wordt wel een hele kluif. Morgen om 4:10 moet Nederland aantreden tegen de regerend wereldkampioen Amerika. Dus ja, hoe dat verder gaat, dat zullen we dan morgen wel zien. Maar het is een ongelooflijk onvoorspelbaar spel. Oei, en sorry. Eerste, nou. Nee, dan moeten we maar in gaan voetballen misschien. Want hier is het gebeurd. Nederland is door. En mag morgen gaan spelen om een plaats in de halve finale. Dankjewel, Erik. In de herhaling, Filip Koken en Frank Wielaert. Ja, 13 minuten zijn we onderweg. Bijna 14 minuten. En Werner heeft zijn tweede mogelijkheid gehad. Deze was ingewikkeld. Hij schiet nu nog een keer. En nu in het zijnet. Dit was misschien wel de makkelijkste mogelijkheid. Tuchel maakt meteen van de gelegenheid gebruik om het publiek, dat hebben we nog niet genoemd, een beetje op te juinen. Hij kreeg een goede kans aangeboden over de linkerkant van het veld. Maar die bal viel een beetje onder hem. En dan is het heel lastig schieten. Hij krijgt de bal ook niet hard genoeg op doel. En ook niet in de juiste richting. En Ederson daardoor de kans om die bal nog weer op te rapen. Maar Manchester City heeft duidelijk in de beginfase alweer problemen met het verdedigen van Werner, de spits van Chelsea. Van wie er ongeveer 5000 fans ongeveer zijn meegekomen naar Porto. Manchester City heeft er 6000 meegenomen. Dus het geluid dat je op de achtergrond hoort, dat is echt. Hoekschop nu van Chelsea. En daar is de vangbal inderdaad van Ederson. We zijn nu een kwartiertje onderweg. We hebben dus 3 kansen slash mogelijkheden gezien voor Werner. En het kleeft dit seizoen toch een beetje aan hem. Dat hij al die kansen maar niet kan maken. Nu een volgende kans. Tenminste als de Bruyne daar doorheen komt. Maar nee, ze hebben 3 verdedigers nodig om hem tegen te houden. Maar het lukt Chelsea dan uiteindelijk terug. Toch. En Jorginho kan die bal rustig terugleggen naar Rüdiger en Thiago Silva. Bij hem begint meestal weer de opbouw van Chelsea. En nu laat Manchester City Chelsea maar weer even begaan. Als het hier de bal wil gaan rondspelen. De bal gaat weer terug centraal achterin naar Thiago Silva. Die dan maar eens eventjes gaat schreeuwen en roepen naar zijn middenvelders. Kom maar, bied je nou aan, want ik kan hem niet kwijt. Ja, kort wel naar Azpilicueta. En dan naar James rechts achterin. Tenminste, dat is een echte wingback. Als op de rechterkant daar Gundogan mag nu overnemen. En daar komt Manchester City weer. Probeert nu in de versnelling te komen. Na een 1-2'tje met Foden. En de bal gaat nu naar de rechterkant. 16e minuut. En City moet nog zijn eerste echt hele grote kans weten te creëren. Daar heeft Chelsea er dus nu al 2,5 van gehad. Ja, Chelsea staat ook over het algemeen in het eerste kwartier te wachten op wat City allemaal doet. Die moeten maar zien ruimtes te vinden in de hele weinige ruimte. Die er is gelaten door Chelsea. Maar de tactiek van Chelsea, ja, die is bewezen tegen City. Nu even opletten, want in de kleine ruimte is De Bruyne natuurlijk heel gevaarlijk. Met Foden daar in de buurt. James die zich bijna verslikt. Maar uiteindelijk de bal weer heeft nadat hij is opgestaan. Jorginho moet dan de rest van het verdedigende werk doen. Dat doet hij via Thiago Silva. En die heeft dan de tijd om goed uit te verdedigen in de richting van Chilwell. En goed die bal door te spelen in de richting van Mount. Mount draait knap weg. En heeft dan meteen de ruimte om weer Werner te vinden. Die heeft daar alleen Zinchenko nog bij zich. Daarachter komt nu John Stones. En dan de bal richting de tweede paal. Daar is Kanté om te koppen. Ja, we kennen Kanté natuurlijk als een goede controleur. Een bal opraper. Maar hij is inmiddels zoveel meer geworden voor Chelsea. Zo belangrijk dat we hem dit seizoen de beste speler van Chelsea, de belangrijkste speler van Chelsea kunnen noemen. Hij krijgt een kopkans. Ja, koppen op doel. Dat is hem in deze niet gegeven. Ja, niet alleen van Chelsea, maar ook van het Franse nationale elftal. Dat gaan we nog wel zien bij het komende EK. Zoveel meer dan alleen een balafpakker. Hij kan ook ontzettend goed voetballen en heeft een grandioos overzicht. Maar zelfs op snelheid houdt hij zijn techniek onder controle en zijn passing. Stones nu achterin bij Manchester City. Geeft een kort balletje op Gundogan. Weer voelt Manchester City in balbezit wel de verantwoordelijkheid om er iets van te maken. Maar het wordt zo langzamerhand toch een tikkeltje onzeker. Omdat ze toch iedere keer proberen het spel te maken. Proberen op te bouwen. Maar ja, dat heeft toch iedere keer weer tot gevolg. Ja, dat Chelsea de snelheid voorin kan benutten en dat zij de kansen krijgen. Terwijl de bal is ook nu weer voor Manchester City. En hij wordt maar weer teruggegeven nu naar Stones. En naast hem staat dan Diaz. Die heeft al 2 verdedigende fouten gemaakt. En zit er nog niet zo lekker in. 18 minuten nu gespeeld. Weer balbezit voor Manchester City. Maar het gaat nu bij City althans in een traag tempo. Ja, ergens onderweg moet je ook even wat zekerheid inbouwen. Even die bal rond kunnen spelen. Stones in de richting van Zinchenko. Die even van zijn vleugelpositie naar binnen is getrokken. Zoals dat gaat in het huidige voetbal. Je kan wel leuk aan de buitenkant beginnen. Maar uiteindelijk word je toch een soort opbouwende middenvelder in balbezit. Als de veldbezetting helemaal correct is. En dat is nu zo met in het middencirkel balbezit voor Stones. En dan weer Zinchenko gevonden. Gundogan, bal naar de buitenkant. Naar Ruben Dias. En dan uiteindelijk de bal gekregen bij Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, bal binnendoor geprobeerd te krijgen bij Sterling. Maar Sterling is wel snel, maar wordt uitstekend verdedigd. En die bal van De Bruyne is ook net niet diep genoeg om Sterling echt te kunnen lanceren. En dus wordt die bal over de zijlijn geschoten. Kan City wel weer ingooien. En heeft de bal inmiddels bij Zinchenko. Zinchenko aan de linkerkant probeert er voorbij te komen. Haalt er dan via Werner een inworp uit. En dat gaat onmiddellijk weer terug naar Dias. En Dias levert die bal onmiddellijk weer in naar naar de middelste centrale verdediger. Naar Stones. Dan via Walker. Die even naar binnen is geknepen daar. Even van de rechterkant is afgekomen. En daar hoort hij nu ook weer thuis. Want hij probeert ook alweer die zijlijn te bereiken. Hij heeft eigenlijk twee functies daar. Hij moet daar verdedigen en hij moet af en toe ook weer diep gaan. Ja, hij is geen wingback in dit geval. Maar hij moet af en toe die rol wel eens een keer gaan vervullen. Want dan kregen ze eindelijk aan de rechterkant weer eens een keer een man meer bij City. En dat kunnen ze goed gebruiken. Nu weer een paas via Walker. Ja, die naar voren wordt gegeven naar Mahrez, geloof ik. Ja, dan weer een overtreding gemaakt op hem. En weer nu een vrije trap voor Manchester City. Maar daar schieten ze niet zo gek veel mee op. Ik zie daar nog eventjes Nathan Ake zitten. Ik ben benieuwd of hij überhaupt nog wel speelminuten vandaag zal krijgen. Ik heb er vooralsnog een hard hoofd in. Nee, ik zag Aguero ook zitten. Die geef ik meer kans om vandaag te gaan spelen. Moet ik eerlijk zeggen. Hij zat er niet zo heel erg alsof hij het naar zijn zin had. Maar je kunt het ook geconcentreerd noemen. Het is maar net wat je wil zien op zo'n moment dat iemand op de bank zit met een strak gezicht. In zo'n wedstrijd of tijdens zo'n wedstrijd. Gundogan, bal naar de buitenkant. Ruben Dias, die kan De Bruyne aanspelen die zich aanbiedt. Maar dat kan ook via Zinchenko richting Bernardo Silva. Dat wordt goed doorzien door Mason Mount. Havertz dan, die meteen kijkt waar is Werner. Die is aan de rechterkant, wordt aangespeeld ter hoogte van de middenlijn zo'n beetje. Slordig aangespeeld, Sterling neemt over. De Bruyne gaat naar de buitenkant, Sterling gaat naar de binnenkant. Gaat de bal naar buiten, moet hij voor de goal teruggelegd worden. Uitstekend over de achterlijn gegleden door Azpilicueta. Hij weet natuurlijk die bal wordt teruggelegd. Dus als ik ga glijden, moet hij wel haast als hij over de grond gaat tegen me aangaan. Dat was goed ingeschat door de aanvoerder van Chelsea. Maar slordig balverlies en dan ineens zijn ze wel heel snel bij Manchester City. Niet in het minst natuurlijk. Het was overigens buitenspel van De Bruyne. Vandaar dat het daarna werd gefloten en stilgelegd voor een vrije trap van Chelsea. Maar als je Sterling aan de bal krijgt op je eigen helft na balverlies, ja, dan zit je wel meteen in de problemen. Dat blijkt, maar De Bruyne was net even te snel achter de verdediging van Chelsea. Ja, het was wel een van de weinige keren tot nu toe. Terwijl ik nu in Giroud daar op de bank zie zitten. Topscorer, 6 goals gemaakt in de Champions League. Een van de weinige keren dat we nu ook wat snelheid voorin zien bij Sterling. Die inderdaad De Bruyne wegsturen. Maar ja, werd onmiddellijk al gereageerd, geappelleerd voor buitenspel. En dat bleek het uiteindelijk dan ook te zijn. Maar ja, die aanval moet dan wel eerst worden afgemaakt. Nu Chilwell aan de linkerkant voor Chelsea. Weer onmiddellijk kappen, balletje terugleggen. Chelsea houdt de bal met Thiago Silva. Die Azpilicueta wil aanspelen, niet al te zuiver. Maar Chelsea houdt wel balbezit. Daar is Havertz gevonden. James aan de rechterkant. Chilwell. En die gaat hem inbrengen bij het strafschopgebied daar bijna. Dan wordt hij weggehaald door Stones. Maar ze blijven in de verdediging nu. Manchester City. Chelsea met Azpilicueta probeert een nieuwe aanval op te bouwen. Nu over de rechterkant. Met James. Kante gaat de hoek in richting de hoekvlag. En dan maakt hij ruimte middenin een beetje om aangespeeld te worden. Werner. En dan die bal voorgegeven in de richting van Havertz, maar die wordt niet bereikt. Bal weggekopt uit de verdediging door Manchester City, maar weer opgevangen door Rudiger. Dus nu heeft Chelsea even de bal lang op de helft van Manchester City. Thiago Silva die de bal naar de linkerkant verplaatst. Daar zit Walker goed tussen. En nu kan City overnemen. En kunnen ze even schakelen als Mahrez dat goed doet. En dat doet hij inderdaad goed richting Walker. Walker gaat er met veel theater liggen. Krijgt ook een tik. Althans, hij blijft ook liggen. Grijpt naar zijn scheen. En dat is zo'n klassieke houding. Als je wordt aangeraakt, naar je scheenbeen grijpen. En dan gaan liggen rollen. Dat doet wat Walker nu doet. Hij kreeg de vrije trap al mee. Daar hoef je niet heel erg druk om te maken. Dus je bent al op de helft van de tegenstander. En die vrije trap is inmiddels al lang en breed genomen. Gundogan naar Stones. En zo gaan we naar Ruben Dias. Ja, hij maakte er meer van dat het was. Maar het was wel een overtreding van Jorginho. In ieder geval, nu is er weer balbezit voor Manchester City. Is daar een overtreding gemaakt? Nee. Ja, Reece Hens krijgt hem mee. Ja, Hens is het. Maar dat was niet waar Manchester City aan dacht. In ieder geval, nu is er weer balbezit voor Chelsea. Sterling, ja, die denkt dan aan een overtreding, gaat dan naar de grond en komt met zijn arm tegen de bal aan. Ja, en hij wordt niet in bescherming genomen door de scheidsrechter. Daar had hij wel op gerekend. Ja, we hebben zo'n 25 minuten gespeeld. Nog geen goals geweest. Wel 3 mogelijkheden voor Werner. 0-0 nog altijd de tussenstand in deze Champions League finale. Ja, en Alfons Groenendijk kijkt mee in de studio. Jij ziet direct de hand van de beide trainers. Wat valt dan op? Nou ja, dat zie je duidelijk, het verschil in hoe ze denken over voetbal. Guardiola natuurlijk, ook het gedachtegoed wel ook van Cruijff. Ja, als je de bal hebt, kan de tegenpartij niet scoren, hè, dus dat was zo altijd. En die wil altijd het spel maken en de bal rond laten gaan. En dan komen ze ook altijd op een percentage van 70% balbezit. Ja, en daar vandaan creëren ze dan uiteindelijk de kans om te winnen en te scoren. Tuchel daarentegen is totaal niet geïnteresseerd in een percentage balbezit. Die wachten geduldig en die zijn heel georganiseerd, hè, met die vijfmans defensie, een blok daarvoor. En die staan te wachten op de middenlijn tot City een keer die bal verliest. En dan proberen ze in die omschakeling dodelijk te zijn. En dat hadden ze al kunnen zijn met Werner, die, waar we het al over hadden. En wat de jongens ook al terecht zeiden net, die krijgt dan toch een paar goede kansen. En die weet ze niet te verzilveren. In tegenstelling tot zijn periode in Duitsland. Ze scoorde die veel makkelijker leek. Kan dat? Want het is niet de eerste wedstrijd. Dat of hij nou de druk erop legt bij zichzelf. Ik weet het niet. Ik kan me nog een kans herinneren. Ook in de halve finale. Tegen Paris Saint-Germain volgens mij. Ja. Dat hij ook een niet te missen kans kreeg. En nu ook weer die bal op zijn standbeen. Dat is toch best wel gek voor een topspeler. Dat je dan zo'n bal volledig mist. Ja, en die tweede kans was ook nog wel te doen. Ja, hij mist ze allebei, maar het geeft wel aan dat Chelsea de ploeg is in de omschakeling die gevaarlijk wordt. Nu een mooie vrije trap, die Ziyech zomaar had kunnen nemen, maar dat is niet het geval, Frank en Filip. Nee, inderdaad. Overigens, beide trainers in de tijd dat Tuchel bij Mainz zat en Guardiola bij Barcelona gingen ook wel eens samen uit eten. En dan ging het tussen het eten door met het peper- en zoutstelletje en alle glazen die op tafel stonden over tactiek en hoe ze allebei dachten over voetballen. Dus de twee heren kennen elkaar en elkaars manier van voetballen en hoe ze dat graag zouden willen. Door en door. En dat zie je ook terug in deze finale. Dat is ook het mooie, dat de tegengestelde gedachten ook uitstekend tegenover elkaar kunnen komen te staan. In een finale, ieder op hun eigen manier. En hem ook allebei op hun eigen manier kunnen gaan winnen, omdat ze dat allebei zo ontzettend goed beheersen. Intussen heeft Manchester City, zoals we dat tot nu toe in het eerste kleine half uur dat we onderweg zijn, de hele tijd al gezien hebben, de bal. Voornamelijk rond de middenlijn. Het staat nog 0-0. City is zoekende naar de ruimte in het strafschopgebied bij Chelsea. Maar in dat strafschopgebied zijn ze nog maar nauwelijks geweest. Nu onderweg met Sterling strafschopgebied in. En op het moment dat hij denkt, ik ben er, is hij de bal kwijt. Ja, een keurige verdedigende actie hoor, van Reece James. Die daar Sterling op snelheid de bal afneemt. Een correcte verdedigende actie. Hij knuipt er zo tussen. Eerst probeerde hij nog Sterling vast te houden met zijn arm. Maar hij greep mis. En dat was achteraf me goed ook. Want hij kan het ook gewoon voetballend oplossen. Hij bevalt me goed tot nu toe. Reece James aan de rechterkant bij Chelsea. Daar leidt Chelsea nu weer balverlies. Nu via Havertz. En probeert nu Kevin De Bruyne door te komen. Nu strafschopgebied in. Daar is de kans. Daar is de kans voor Foden. Die hem dan met buitenkantje links probeert te spelen. Ja, het schot smoort dan net. Maar hier is dan de eerste echte serieuze mogelijkheid voor Manchester City. En een goede verdedigende actie van Rudiger. Die daar in komt glijden. En het schot van Foden blokt. Goede kans voor Foden namens Manchester City. En ook uitstekend verdedigde Rudiger zegt precies op tijd. Foden wilde de bal even buitenkantje rechts wegleggen. In het goal van Chelsea had het hoekje al uitgezocht. maar buiten Rudiger gerekend. Nou, dit was wel echt ook een hele grote kans. Dan weet je ook meteen dat als City een kans krijgt, dat het dit soort kansen zullen zijn. En Foden, de jongen, de jongeling uit eigen jeugd, grijpt naar het achterhoofd terwijl die in het gras ligt. Even zijn neus in het gras drukkend van oeh, hier had eigenlijk de 1-0 moeten vallen. Maar had net te weinig tijd om serieus te kunnen afdrukken en niet op Rudiger gerekend. Intussen heeft Chelsea de bal via Azpilicueta terug naar Thiago Silva. Dan weer aan de rechterkant James gezocht. Niet voor niets daar tegenover Sterling gezet. Want James, nou, die is ongeveer even snel. En zo snel vind je ze niet zo gauw die even snel zijn als Sterling. Maar hij heeft het al bewezen zojuist in deze wedstrijd dat het inderdaad zo is. Chelsea even helemaal terug richting de eigen keeper. En dan moet Rudiger gaan opbouwen. Het zal wel via een lange bal gaan, inderdaad. Ja, dat zien we vaker bij Rudiger. Dan zo'n veeg naar voren, die overigens meteen wel weer wordt onderschept. Manchester City heeft weer de bal, ook al omdat er buitenspel werd geconstateerd. Bij die trap van Rudiger, Mason Mount wordt daar teruggevlacht en ook teruggevloten. Ja, weer een rustig opbouw achterin bij Manchester City. Via de bekende figuren, via Stones, via Diaz en nu via Gundogan, die de bal maar komt halen. Zinchenko aan de linkerkant. Eventjes weer terughalen, eventjes door zijn eigen benen. En weer terugleggen naar Diaz. En Diaz weer naar Gundogan. Of Gundogan is het niet, Bernardo Silva deze keer die nu de bal komt halen. Ja, Walker aan de rechterkant. Maar ja, Bernardo Silva gaat eens een keer om zijn as draaien. En dat doet Gundogan ook. Eigenlijk weten ze het op dit moment eventjes niet hoe ze het moeten doen. Je zou het ook geduldig kunnen noemen, gedoseerd. Zo zal Guardiola dit zeker gaan uitleggen. Stones, je kan ook niet de hele tijd maar gas geven. Vol gaas voetballen, dat lukt ook niet helemaal. Dat is zelfs in Eindhoven onmogelijk gebleken dit seizoen om dat een seizoen lang vol te houden. Nu Walker aan de rechterkant. Eens even kijken of hij daar doorheen komt. Ja, er komt nog een voorzet aan, maar die komt niet aan. En eindigt dan uiteindelijk aan de rechterkant verdedigend bij Reece James. Ja, het was al verbazingwekkend dat die voorzet er inderdaad nog kwam. Hij had wel zijn handjes nodig, Walker. Dus je kunt je afvragen, komt hij aan en gaat hij raken? Of die goal dan was blijven staan. Chelsea wil uitbreken, maar dat lukt niet. En nu is het Sterling. Sterling strafschopgebied in. Wil niet zijn tegenstander passeren. Schiet die bal tegen Azpilicueta op. Meteen gaat het handje van Foden de lucht in. Dat die bal tegen de arm van de aanvoerder van Chelsea is gekomen. Ja, dat zal allemaal wel. Maar Sterling stond een halve meter verderop ongeveer. En het is de arm van Azpilicueta die echt tegen het lichaam aangedrukt zit om er maar voor te zorgen dat hij de bal er niet tegenaan gaat. Meer kun je niet doen als verdediger. En dat is ook onderkend door Lahos. En dus voetballen gewoon verder na een half uur. 0-0 nog altijd. Ja, je ziet wel meteen het angstige gezicht van Azpilicueta. En het hoopvolle gezicht van Sterling. Ja, want zou er misschien toch zo'n var momentje aankomen. Maar daar is vanzelfsprekend geen sprake van. Het leek zelfs niet op opzettelijk hens. Maar goed, je weet maar nooit. Ze zullen erop hopen dat ook zo'n momentje doorslaggevend kan zijn in zo'n finale. Ja, dat zal, het is wel te hopen dat dat niet gebeurt. We kijken nog eens een keer naar die kans. Naar de voorzet van Walker. Ja, die geen ploeggenoot bereikt. En uiteindelijk dus terechtkomt aan de rechterkant bij Reece James. Nu weer balbezit voor Manchester City met Zinchenko. Die bal helemaal verkeerd raakt. En dan leidt het ook tot balverlies. Werner neemt over. Kan dit een snelle count worden? Nee. Werner moet even terug naar Kanté. Kanté wil Werner weer bereiken. Maar belandt bij Havertz. James weer terug. Ja, de opbouw begint nu weer bij Thiago Silva namens Chelsea. Ja, wordt onder druk gezet door Foden. Dan de bal maar breed op Azpilicueta. Die levert in bij de Bruyne. Kan Chelsea weer terug in de verdediging. Foden die probeert daar weg te komen bij Jorginho. Jorginho voegt Foden nog wat toe omdat hij gaat liggen. Maar pakt hem zelf vast. Dus die vrije trap inmiddels snel genomen. Is terecht voor City. De Bruyne die moet nu Havertz afschudden. De Bruyne probeert naar binnen toe te gaan. Maar de bal wordt hem van de voeten afgesnoept. Liep zichzelf ook in de problemen tussen vijf spelers van Chelsea in. Maar ik heb het nog niet uitgesproken of Mount heeft de bal alweer ingeleverd bij City. City heeft ongelooflijk veel de bal. Eén kans gehad die niet gemaakt. En die paar kansen van Werner gingen er ook niet in. Daar komt Chelsea weer nu over links. Ja, na een wat overmoedige actie van Walker. Die zijn tegenstander eens eentje voorbij wilde. En zichzelf wilde lanceren. Maar daar toch iets te grote schoenen aantrok. Want hij was die bal weer zomaar kwijt bij Chelsea. Chelsea dat nu eens een keertje de bal heeft. En de bal maar weer teruglegt naar zijn eigen doelman. Naar Edouard Mondi. Mondi kijkt eens even om zich heen. Ja, kan die bal ook niet kwijt. De spitsende voorwaartse Foden nu. En Mahrez van City staan nu erg diep. Maar Chelsea probeert ze er toch onderuit te voetballen. Levert wel weer de bal in. Daar is een tikje tegen Mount. Scheidsrechter zegt, ik heb het gezien, maar ik geef voordeel. En daar heeft hij ook alle reden toe, want de bal is nu voor Reece James. Chelsea probeert er vandoor te gaan. Werner nu aan de linkerkant. Havertz is ook mee voorin. Werner, ja, wacht op aansluiting. Die komt nu van Kanté. Nu is er wat ruimte bij Azpilicueta. Net buiten het strafschopgebied gaat hij zelf schieten. Daar krijgt hij de kans niet toe. Reece James en Kanté kiest weer de weg terug. En nu gaat de aanval weer naar de linkerkant, naar Chilwell. Chilwell gaat via Mount. Bal weer terug naar Mount. Mount die eigenlijk de bal weer terug in de as wil hebben. Maar dat moet doen via Rudiger. Zo komt hij uiteindelijk bij Thiago Silva. Daar komt de diepe bal richting Chilwell. Goed onderschept door Walker. En net binnen de lijnen gehouden daarachter door Ederson. Waardoor er geen hoekschop komt. Ederson moest even een paar flinke snelle passen maken. Overigens die diepe bal van Thiago Silva op Chilwell was in buitenspelpositie geweest. Mocht de Engelsman eraan zijn gekomen. Maar omdat City de bal overnam, kunnen ze nu gewoon doorvoetballen via Bernardo Silva. Zit nog niet zo lekker in de wedstrijd. Ook nu, net wist hij het even niet in de middencirkel. Dat had jij goed gezegd en gezien. En nu levert hij de bal zomaar in. Zijn geluk is dat Chelsea onmiddellijk hetzelfde doet. En dus heeft City hem weer terug. Met Stones, die maar weer eens om zijn as draait en de bal afgeeft aan Ruben Dias. 16.500 mensen hier in Porto in dit stadion. Ja, het is tegenwoordig ongekend om zo'n aantal in een stadion te hebben. We gaan er langzaam weer aan wennen dat dat vaker gaat gebeuren. Nu over zijn gele kaart. Die Matteo Laos geeft terwijl er geen bal in de buurt is. Ja, wie krijgt hem? Ik denk dat het Gundogan is. Of ja, inderdaad. Gundogan is degene die de eerste gele kaart van deze wedstrijd op zijn naam krijgt. Oh, daar deelt hij nog even uit aan Mount. Het was de actie die eraan vooraf ging. Daarvoor krijgt hij inderdaad geel. Ja, je krijgt je ogen uit bij zo'n actie. Dat is een overbodige overtreding overigens van Gundogan. Ja, die dat toch wel mee zal torsen in de komende 55 minuten. En misschien nog wel extra tijd. Dat hij nu al een gele kaart op zijn naam heeft staan. Die toch ook makkelijk te voorkomen had kunnen zijn. Want het is toch op een plek van het veld dat je denkt, waarom is dat nou nodig? Goed, Guardiola neemt van deze drinkpauze, want dat is het inmiddels, na die gele kaart toch even van de gelegenheid gebruikt om zijn team wat aan te vuren. 0-0, nog 10 minuten te gaan in deze eerste helft. Ja, Thiago Silva heeft wat last. En die werd zojuist geholpen. En dan maken beide ploegen dankbaar gebruik van om even wat te gaan drinken. We zagen Giroud ook even warm lopen. Die moet natuurlijk ieder moment van de wedstrijd klaar zijn om zijn minuten te kunnen maken. 6 doelpunten gemaakt in de Champions League. In de weinige minuten die hij daar heeft gekregen. Scoort dus makkelijk in de Champions League. Op belangrijke momenten ook voor Chelsea. En zo wachten we weer tot het spel verder gaat. Deze twee ploegen hebben allebei het vaakst in de Champions League de nul gehouden. 8 van de 12 wedstrijden geen tegendoelpunt gehad. Dat is echt heel veel. Dus niet heel erg verbazingwekkend dat het hier na 35 minuten nog altijd 0-0 staat tussen deze twee ploegen. En dat Manchester City zo vreselijk moet zoeken naar ruimte in de organisatie bij Chelsea is ook niet raar. Als je weet dat daar Thomas Tuchel de trainer is. En voorlopig lukt het City nog niet of nauwelijks om ruimte te vinden in de organisatie bij Chelsea. En Chelsea is ook, nou, de laatste kans van Werner is echt alweer van even geleden. Dus die komen ook niet meer echt heel gevaarlijk in de buurt van de goal van Manchester City. Ja, wat je toch ook vandaag weer moet zeggen inderdaad. Dat moet je Tuchel nageven dat hij zijn defensie weer erg goed heeft neergezet. Want er valt nauwelijks een bres in te slaan tot nu toe voor Manchester City. Dat inderdaad, jij noemde die cijfers van het aantal keren de nul houden. Nou, Manchester City heeft ook in de Premier League 13 keer de nul gehouden. Die krijgen heel weinig tegen. Nu maar weer Stones met een opbouw. Onder druk gezet door Werner, niet al te fanatiek. Want daar verspeelt hij ook zijn energie niet echt aan. Hij staat tactisch wel daar als aanvaller ook goed opgesteld. Aanvallen begint bij de spitsen. En Dias nu links centraal in het blok. Met de aanval die over de linkerkant verder gaat via Sterling. Die een niet zo beste paas geeft. Onderschept door Kanté. Werner is mee. Havertz is mee. En hij kiest denk ik voor Havertz. Ja, aan de rechterkant. Havertz naar binnen. En daar wordt goed verdedigd door Zinchenko. Die deze kans dan voor Chelsea onschadelijk maakt. En dat was er weer een hoor. Uit omschakeling voor Chelsea. Ja, ze hadden een overtal situatie. Zinchenko overigens had dat uitstekend ingeschat. Niet aan verkeerde kant gaan lopen, maar gewoon aan de binnenkant blijven. Weten, die kapbeweging komt een keer en dan ben ik daar om te onderscheppen. Nu Mahrez voor City in het strafschopgebied. Zet daar heel makkelijk Chilwell weg en probeert dan die bal voor te zetten bij de eerste paal. Maar daar is Mendy op zijn post. Die grijpt de bal vast en neutraliseert het gevaar dat vanaf de rechterkant komt. Mahrez is de laatste die de doelpunten maakte voor Manchester City in de Champions League. De laatste drie kwamen allemaal op zijn naam. Dus er wordt nu ook een beetje zijn kant op gekeken. Maar hij krijgt vrij weinig ballen op posities waarvan je denkt, nou, dat zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. En Thiago Silva moest net al geholpen worden nadat hij na een kopduel niet heel fijn neerkwam. En hij ligt nu weer in het eigen strafschopgebied. Aspilicueta geeft hem een bemoedigend klopje op de rug. En die krijgt hij ook van Jorginho, die krijgt hij ook van Mount. En dat kan maar één ding betekenen. Hij kan niet verder, moet vervangen gaan worden. Hoofd naar beneden. De man die vorig jaar de Champions League finale verloor met Paris Saint-Germain tegen Bayern München, kan hem nu niet volbrengen met Chelsea tegen Manchester City. En hij moet bij 0-0 veel te vroeg wat hem betreft in de eerste helft er al vanaf 38 minuten onderweg. En de Braziliaan is er goed ziek van. Ja, je ziet de pijn in zijn ogen dat hij eraf moet. 36 jaar, ja. Nu trekt hij maar even het shirt over zijn gezicht en zien we zijn ogen niet meer. En nu wel weer. Het gaat echt niet meer. Hij komt ongelukkig neer na een kopduel. Ja, er moet iets in zijn kuit of zoiets, of in zijn lies, iets dergelijks, of in zijn hamstring geschoten zijn. Hij kan echt niet meer verder en moet zich nu laten vervangen door Christensen. Ja, Christensen heeft veel gespeeld, ook in dit seizoen in de Champions League voor Chelsea. Ook dat is een goede verdediger. Maar ja, de ervaring van Thiago Silva, die zullen ze nu missen. De bal wordt nu sportief teruggegeven door Manchester City en opgeraapt door Mandy. We hebben nog een minuutje of zes te gaan. En ik denk nog wel een minuutje of twee aan blessuretijd. Die zullen echt wel worden bijgetrokken in deze eerste helft. Waarin dus de bal veelvuldig is voor Manchester City. En de kansen toch in meerderheid zijn voor Chelsea. Ja, maar dat heeft in beide gevallen even weinig opgeleverd. In deze slotfase van de eerste helft. Aspilicueta voorzichtig onder druk gezet door Sterling, die op 2 meter van de aanvoerder van Chelsea inhoudt. En nu de lange bal van diezelfde Aspilicueta in de richting van Werner. Die verliest het kopduel van Ruben Dias. Maar Chelsea kan daarna wel verder door die bal weer terug te veroveren. Havertz, bal naar de buitenkant. En dan richting Werner. Klaarleggen voor Havertz doet hij niet goed. Dus wordt die bal weer weggewerkt in de richting van De Bruyne. De Bruyne met Jorginho bij hem in de buurt. Plaaggeest van De Bruyne in deze wedstrijd. En zijn diepe bal in de richting van Sterling komt niet aan. En dan heeft Christensen zijn eerste balbezit gehad. Even terug naar Mendy. Krijgt hij hem weer terug van zijn keeper. Kan hij weer terug naar Mendy. En zo kan Chelsea rustig aan opbouwen. Forum komt daar wel even buurten. Maar niet heel serieus. Mendy bal naar de buitenkant. En zo kunnen ze over links gaan opbouwen. De ploeg ja, Foden zet inderdaad de paas terug naar Christensen. Weer dicht. Waardoor Chelsea een andere creatievere oplossing moest zoeken. En die hebben ze gevonden, want ze komen eruit via de linkerkant. Nu wordt de bal helemaal verstuurd van links naar de rechterkant, waar Reece James zich ophoudt. En die wel keurig aanneemt, ondanks de dekking van Sinchenko. En de bal gaat nu weer terug naar links, naar Rüdiger en Chilwell. Dan moet Mount zich aankomen bieden, daar kort bij. Daar is Mason Mount. En Mount legt hem weer terug naar Rüdiger. Zo hebben ook de spelers van Chelsea weer bijna allemaal balbezit gehad. Rüdiger kijkt eens even om zich heen, verstuurt de bal weer naar Reece James. Daar komt Sinchenko tussen. En die raakt de bal op zijn hoofd. Via Sinchenko wordt het dan een inworp voor Chelsea. Het is nagelbijten. Het is spannend. Het is een zeer interessant tactisch gevecht. Ja, voorlopig nog onbeslist. En we zien inderdaad Thiago Silva nog eventjes met een shirt over zijn gezicht. De pijn, ik zei het al, is zichtbaar bij hem dat hij deze wedstrijd niet kan vervolmaken. Balbezit weer bij Christensen voor Chelsea. Aspilicueta aan de rechterkant gevonden. Dan Kanté ingespeeld met Bernardo Silva bij hem. Reece James gevonden. Dan weer terug naar Christensen. Die kan in de middencirkel de bal kwijt bij Rüdiger. Maar weet dat de opbouw beter gaat over Aspilicueta. En daar is Kanté ook in de buurt. En dus gaat het over de rechterkant van het veld. James, bal niet lekker neergelegd voor Kanté. Maar over de zijlijn gewerkt door Bernardo Silva. Dus kan Chelsea wel ingooien ter hoogte van de middenlijn. Chelsea komt er toch wel qua voetbal in ieder geval steeds lekkerder in. Qua kansen niet echt, want het is echt alweer een tijdje geleden dat Werner gevaarlijk werd. Even zo'n omschakelmoment is er nog achteraan gekomen. Maar dan werd het ook niet echt gevaarlijk, omdat Havertz goed verdedigd werd door Sinchenko. Nu Chelsea in balbezit helemaal terug weer naar de keeper. En dan weer opbouwen over de linkerkant van het veld. Goed in één keer klaargelegd voor Mount, de hoogte van de middenlijn. En dan is Havertz weg. Havertz is weg. Havertz is langs de keeper. En die schiet de 1-0 erin. Is dit buitenspel? Dwars door het midden. Dat is de grote vraag. Is Havertz op tijd weg of is hij net iets te snel weg? Vlak voor rust komt Chelsea in de omschakeling op een 1-0 voorsprong. Dat is toch wel behoorlijk verrassend. Het vuistje van Tuchel richting de eigen fans. Londen viert feest in Porto. En nu is de vraag, vindt de VAR dit goed of vindt de VAR dit niet goed? Heeft Havertz het goed gedaan, precies op tijd gestart? Of juist niet? Het feestje bij de hoekvlag is alvast begonnen natuurlijk. Want je kunt beter twee keer juichen dan helemaal niet juichen. De opbouw die begint bij Mendy. Dan over de linkerkant via Chilwell. En dan inderdaad goed gestart. En het is geen buitenspel. Ik zie Stones nog staan. Dus deze telt. En wat een moment. Wat een ongelooflijk mooi moment voor Havertz. Om zijn eerste Champions League doelpunt te maken. Het lukte hem maar nooit. Hij maakte er 11 wel in de Europa League. Maar iedere keer als hij in een Champions League duel speelde. Was er altijd wel wat waardoor hij niet scoorde. En dan in deze finale maakt hij dan zijn eerste. Het is een onvoorstelbaar groot talent. En dit neemt hij mee op zijn cv. Tuchel juicht. En weer zo'n moment toch dat er omgeschakeld wordt. Vanuit balverlies van Manchester City. Snelheid benut. Werner lukt het niet. Havertz lukt het wel. En nog 2 minuten te spelen ongeveer in deze eerste helft. En Chelsea neemt de voorsprong via Kai Havertz. En de fans van Manchester City zitten daar beduust. Een beetje lam geslagen op de tribunes in Porto. Ja, want het moet nu gebeuren. Je staat weer in de finale. En bij Manchester City is de druk dan toch veel hoger. De druk van het moeten. Het is voor Chelsea al mooi, want die kijken gewoon naar de ranglijst in de Premier League. En die zeggen, ja, kijk eens hoeveel punten achterstand we hebben. Ook al staan we op plaats 4 op Manchester City. Die zijn normaal gesproken zoveel beter. Dan kun je heerlijk in de underdog-rol kruipen. En dan dromen van winnen. Want dat kan, dat heeft Chelsea bewezen. Tegen Manchester City. En nu dus op een voorsprong gekomen. Dat verhoogt de druk alleen maar. En als je weet dat City in de eerste helft eigenlijk 1 echte goede kans heeft gehad. En dat is het. Dan weet je eigenlijk ook wel genoeg voor wat betreft de tweede helft. Dat wordt een ongelooflijk zware opdracht. En dat is ook precies wat je terugziet op de tribune. In de ogen van de fans. Oh jee. Als dit maar goed komt. Ja, en bij die paas op Havertz zag je ook nog dat Sinchenko toch op hetzelfde moment ongeveer start als Havertz. En hij werd er net uitgelopen. Hij kwam toch 2 pasjes tekort. Waarbij Havertz dus zijn snelheid benutte. Ja, keeper kwam uit zijn goal. Die kon hem nog net toucheren, maar kon het doelpunt niet meer voorkomen. Reece James dan. Inmiddels in de laatste minuut van de reguliere speeltijd van de eerste helft. Legt de bal terug. Ja, Manchester City kijkt er nu even naar hoe Chelsea eventjes de bal rondspeelt. Met Christensen, met Azpilicueta. We gaan zo naar de 45 minuten. En dan zullen we zien hoeveel er nog bij komt. Het zal in ieder geval 1, maar ik denk zelfs 2 minuten zijn. Reece James. Ja, die gaat eens even stilstaan met de bal. Oh, er komen er zelfs 3 bij. Ja, we hebben natuurlijk wat blessures gehad. Vooral met Thiago Silva. Dat heeft wel eventjes geduurd. Dus we krijgen nog 3 minuten erbij bij deze eerste helft. Chelsea leidt met 1-0 door die goal. Nou, inmiddels alweer 3 minuten geleden door Havertz. Met Walker nu in balbezit. Met Mount bij hem. En daar komt hij niet vanaf. En uiteindelijk gaat die bal over de zijlijn in het voordeel van Chelsea. Al pakt Walker de bal snel en wil die snel gooien. Hij krijgt de kans absoluut niet van Laos, de scheidsrechter. Die de andere kant op wijst. En dat ook blijft doen. En dus is de balbezit weer voor Chelsea. Guardiola zit er nog rustig bij, overlegd met zijn assistenten. Wat zullen we gaan doen na de rust? Het moet allemaal net even wat anders. Het moet vooral in een hoger tempo om Chelsea enigszins te kunnen verrassen. En je zult een tactisch foefje moeten bedenken. Want Tuchel heeft zijn ploeg nu uitstekend staan. En het is nagenoeg onmogelijk voor City om daar iets mee te kunnen. Kanté over de rechterkant van het veld legt de bal bij Werner neer. Bij de eerste paal. Die neemt de bal aan op de borst. Wil uit het draai schieten. Maar zoals zo vaak dit seizoen wil het bij Werner allemaal net even niet lukken. Het hoeft in deze wedstrijd, zeker met deze stand, eigenlijk maar 1 keer. En dan zou het zomaar genoeg kunnen zijn voor het winnen van de Champions League. Ja, want hij loopt daar wel weer. En hij weet ook weer precies waar hij moet lopen. Hij krijgt ook de bal weer. Hij kan hem daar vrij aannemen op de borst. En hij houdt zijn verdediger op afstand. Ja, dan is de afronding weer niet goed. Maar hij staat er toch weer. En het moet toch eens, misschien zelfs deze wedstrijd in dit seizoen wel weer eens een keertje goed vallen voor Werner. Dat hij hem wel maakt. Goed, Diaz. Nog 1,5 minuut blessuretijd te verspelen. En Sterling raakt daar de bal kwijt door gewoon tegen zijn tegenstander met de bal aan te lopen. Ja, Sterling op 1 goede actie na. Zit nog niet echt lekker in de wedstrijd. Ja, Tuchel vuurt zijn mannen aan. En de vraag is toch vooral, zien we Aguero nog? Hij zal waarschijnlijk nog wel nodig zijn in deze wedstrijd. Azpilicueta terug naar Christensen. Mondi vraagt om de bal. En, Rüdiger staat dichtbij hem. Die krijgt hem nu, maar niet zo gelukkig aangespeeld. En dat leidt dan bijna tot balverlies voor Chelsea. Rüdiger zegt tegen zijn doelman, wat doe je nou toch? Hij krijgt hem veel te hard aangespeeld. Dit had ook zomaar weer fataal balverlies voor Chelsea kunnen zijn. We zitten inmiddels in de laatste minuten van de blessuretijd. Chelsea op voorsprong. En de ingooien voor Chelsea ook bij de eigen hoekvlag. En het is Chilwell die dat gaat doen, die ingooi. Neemt daar natuurlijk rustig zijn tijd voor. Die zit ook op de klok dat de tijd rustig verstrijkt. Na die 3 minuten extra tijd waar we nog in zitten. Balletje breed in de richting van Sinchenko. Die heeft wat tijd en ruimte met Havertz tegenover zich om iets te doen. Gundogan even terug richting Ruben Dias. Dan Stones, maar dat gebeurt allemaal in de middencirkel. Daar vindt Chelsea het wel goed. Proberen ze licht druk te krijgen op de bal. En goed georganiseerd te staan. Jorginho wijst zich een ongeluk. Aan de andere kant wordt ook druk gewezen door Mount in de richting van Jorginho. Die moet nu even optreden trouwens, Mount. Want Walker wordt aangespeeld. Gaat op avontuur, krijgt een keekie. En dan denk je dat er een vrije trap wordt gegeven. Gebeurt dat ook? Het leek heel even alsof Laos meerdere keren vloot. Sterker nog, dat is ook zo. En dat betekent dat het rust is in het Estadio do Dragão. De fans van Chelsea juichen nu al. Maar er moet nog een helft. Chelsea staat wel voor tegen Manchester City 1-0 dankzij die rake goal van Kai Havertz. We hoorden Philip Kook en Frank Wielaert en meegekeken in de studio heeft Alfons Groenendijk. Alfons, je reactie? Ja, het verbaast me nog niet eens meer dit. Want het is al een paar keer gebeurd ook in de competitie en in de beker. Dat Pep lijkt voor de derde keer nu in dezelfde val te trappen, tactisch. Welke val is dat? Nou ja, dat hij natuurlijk het spel wil maken en op de helft van de tegenstander wil spelen. Zonder dat hij er echt doorheen komt en dat er veel kansen zijn voor City. Maar in de momenten dat ze dus balverlies leiden, ja, dan heb je die omschakeling van Chelsea. En die zoeken meteen de diepte, hè, waar we het al over hadden. Die Werner die staat al te loeren en die komt dan ook een paar keer in scoringspositie. Maar er zijn ook andere mensen die onderweg zijn. Zoals natuurlijk ook Mount en natuurlijk Havertz bij de goal. De bal die dan in één keer gelijk diep wordt gespeeld. En dan de goede prachtige paas, hè? Een hele goede loopactie. Keeper moet denk ik niet komen. Maar het maakt ook nog hands, hè? Want als er geen goal valt, dan heb je nog kans dat het rood is zelfs voor de keeper. Maar ja, het juiste moment van lopen. Sinchenko, de linksback, die blijft aan de buitenkant staan. Ik vond hem tactisch niet goed. Die had dan naar binnen moeten knijpen. Die had het al moeten zien. Maar ja, dan ligt hij erin. En het is echt de tactiek van Tuchel. Die voor de derde keer nu Pep pijn doet met zijn speelwijze. Het is misschien niet altijd oogstrelend. Het is niet gemaakt, dit systeem, voor het publiek. Maar het is wel heel doeltreffend. En dat is waar hij, denk ik, op speelt. Ja, we hoorden net Frank Wielaert vertellen. Die trainers kennen elkaar ook door en door. Nog uit, zeg maar, uit de Spaanse tijd. Dat ze in een restaurant zaten en de tactiek doornamen met de glazen en de peper- en zoutstelletjes. Dat wetende, kun je dan ook nog als coach de andere coach verrassen? Speelt dat mee? Ja, ik denk dat Tuchel dat toch wel uitbuit. Ze kennen elkaar door en door, hè? Dat hoorden we net. Maar ja, ik denk dat die Duitser toch daar heel slim op inspeelt. Hij weet ook, Pep houdt van voetbal. Die houdt van dominant op de helft van de tegenstander. Balbezit, korte combinaties. Ik zie bij... bij Chelsea zie ik gewoon dat ze daar rekening mee houden. En dat ze het gesloten houden met die 5-mans verdediging. En dan een blok daarvoor. Heel weinig ruimtes tussen de linies. Om ook bijvoorbeeld een De Bruyne te laten schitteren vandaag. Ja. Er is weinig ruimte. En als ze hem dan veroveren. Ja, dan is het eerste wat ze doen, is meteen diepte zoeken. Maar moet je als coach dan af en toe toch niet een list verzinnen dat je helemaal de tegenpartij verrast? Dat denk ik ook. En dat is toch een beetje de kritiek die Pep heeft gekregen de laatste jaren. Met name in de Champions League. Dat hij niet meer die grote cup wint. En dat heeft met name te maken dat hij niet echt een ander plan heeft. Het is altijd dit. Ja. En het is niet echt iets anders. Goed, nog een helft te gaan. We gaan het zien. We hadden al eerder gehoord. We gaan even terug naar de Nederlandse mannenploeg. Die heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het kwalificatietoernooi voor de Spelen 3x3. Dan hebben we het over basketbal. Maar hoe hebben de vrouwen het gedaan? Want die hadden ook nog een kleine kans. Erik, hoe is het afgelopen? Erik van Dijk. Ja, nou, die mannen hebben dus die kwartfinale plek voor de poorten van de hel weggesleept. Van kansloos naar kwartfinale. De vrouwen van Oranje wachten eigenlijk hetzelfde scenario. Ze waren afhankelijk van de rest. Daar moesten 3 ploegen op gelijke hoogte komen als nummer 2 in de pool. Dat gebeurde. Nederland won 2 wedstrijden van Sri Lanka. Nou, dat was een makkie. Want die vrouwen van Sri Lanka die waren ongeveer 1,20 meter en misschien wel bij elkaar opgeteld. Dus daar ging het 22 punten, ging die wedstrijd gewonnen. En toen ging het om de wedstrijd tegen Wit-Rusland. De Wit-Russische wedstrijd werd ook gewonnen. Alleen met niet genoeg punten verschil. En dus was als bij het scheiden van de markt, toen alle punten bij elkaar opgeteld werden, bleek dat Wit-Rusland net iets beter was in het aantal voorgescoorde punten dan de Nederlandse vrouwenploeg. En dus moest die ploeg van de Nederlandse vrouwen Bettenville, de zusjes Driessen en Kuyt, helaas het hoofd buigen na de poolfase op dit Olympisch kwalificatietoernooi. Voor hen zit dat kwalificatietoernooi hier erop. En zij moeten dus hopen op die allerlaatste kans die ze nog gegund gaat worden op een toernooi in Debrecen. En dat is al volgende week. Dus ze moeten daar snel staan. Ze hebben bij Vlagen goed spel laten zien, maar het was net niet voldoende in het grote geveld van de nummer 1 bijvoorbeeld, Hongarije. Het kwam net te kort oranje, maar de Nederlandse vrouwen kunnen in ieder geval met opgeheven hoofd na die tweede dag richting Debrecen. En misschien nog even een dagje wachten, want morgen wachten Nederlandse mannen de strijd tegen Amerika zo rond 3:30. En dat kan bijzonder spannend worden. Ja. Goed, dankjewel Erik van Dijk. Wie ook nog een klein beetje hoop heeft op dat geitenpaardje is Bleed Beep. Dan gaan we het hebben over de Paralympische Spelen. Want 4 kanshebbers zijn er voor 3 startplekken. En dat is grof gezet zeg maar de situatie bij de Nederlandse atletiekploeg die komende zomer dus meedoet aan de Paralympische Spelen. De concurrentie is zo groot dat Moulou van Rijn, regerend Paralympisch kampioen op de 100 meter in de klasse T62, buiten de boot dreigt te vallen. Marlene van Gansenwinkel, Fleur de Jong en Kimberly Alkemade lijken van Rijn voorbijgestreefd. Maar toch blijft, ik zei het al, Bleed Beep vol vertrouwen dat ze naar de Spelen gaat. Als ik op de Spelen sta, dan wil ik daar natuurlijk winnen. Ik ga daar niet naartoe om gezellig mee te doen. Dus dat is eigenlijk nu meer mijn doel. Gewoon echt kijken, hoe gaat het? Is er genoeg verbetering? Gaat het allemaal de goede kant op? En dan gaan we wel weer verder kijken. En jouw opbouw is wel echt richting Tokio? Ja, Tokio is sowieso natuurlijk het doel. Maar in de wedstrijden moet gewoon blijken hoe dat zich gaat vormen. Want de concurrentie is groot in Nederland, laat staan in de wereld. Maar de Nederlandse vrouwen zijn de beste in de wereld. Ja, dat is toch mooi? Ja, dat is heel erg mooi. Ja. Maar de limiet is scherp en je moet je ook nog in de Nederlandse ploeg lopen. Ja, dat vooral. Nou, maar dat hebben we eigenlijk altijd wel gehad in de Paralympische sporten. Het is niet zo dat als je kwalificeert dat je meteen naar de Paralympische Spelen gaat. Je moet altijd nog eigenlijk het tegen je teamgenoten opnemen. Nou, nu is het dan ook nog eens op het nummer zelf. Maar eigenlijk ben ik dat altijd wel gewend. Ik heb altijd in Paralympische jaren gewoon in het jaar zelf de snelste moeten zijn om zeker te zijn van mijn plek op de Spelen. Dus wat dat betreft is het niet heel anders. En natuurlijk ga ik zelf heel erg voor mijn eigen race en hoop ik dat heel hard gaat. Maar tegelijkertijd ben ik ook wel een beetje trots om te zien dat in mijn land dit nu heel goed gaat. En wat zijn jouw verwachtingen? Verwacht je dat je er tussen in die 3 plekken loopt? Ja, natuurlijk. Als ik dat niet doe, ja, dan heb ik ook nergens meer iets te zoeken. En dan is het, dat is daar. Ja, daar gaan we maar gewoon niet vanuit, toch? We gaan gewoon, ik ga gewoon kijken hoe het loopt, letterlijk. En dan zien we het wel. En je staat er heel blijmoedig in. Neem je het ook zo los en moet je het voor jezelf ook misschien zo los nemen om je lekker te voelen en te kunnen plaatsen? Ja, ik ben best wel een tijdje gefrustreerd geweest, moet ik eerlijk zeggen. Met het hele bleedlengteverhaal en dat het gewoon een tijdje niet zo lekker ging. En toen was ik de hele tijd heel gefrustreerd en dus ook gefrustreerd aan het lopen. Dat is helemaal niet leuk. En toen dacht ik, ja, ik heb best wel gewoon wat leuke dingen bereikt al. Ik zou wel gek zijn als ik hier niet een beetje plezier aan beleef. En ja, nu kan ik er toch niks meer aan doen. Ik heb hard getraind. We gaan zien hoe het zich uit. En in de tussentijd heb ik er gewoon veel lol in. Als je je titel zou kunnen verdedigen, dan zou dat een kroon zijn? Ja, natuurlijk. Kijk, het blijft mijn titel. En die wil ik ook gewoon verdedigen. Maar ik heb hem ook al. Dus ik ben in principe een heel tevreden mens. En dat was Bleed Beep, Marlou van Rijn in gesprek met Edwin Peek. Na 10:00 zijn we terug met Manchester City-Chelsea. De Champions League finale. Ja, ze zijn er, zeker. Nee, ze zijn er. Ze zijn er wel, maar je kent ze niet. Ik denk dat er veel meer zijn dan we nu denken of weten. Dat is misschien een beetje een ongemakkelijke vraag, maar ik moet hem toch stellen. Profvoetballers die geen voetbalvrouw, maar een man hebben. Klopt het dat jij homo bent? Ja, dat klopt. De Schaduwspits. We komen een podcast opnemen over homoseksualiteit en sport. Succes. Hoeveel zijn dat er dan? Als Messi of Ronaldo morgen zouden zeggen dat ze homo zijn, dat er helemaal geen probleem is. Nu in je favoriete podcast-app, De Schaduwspits. Een podcast over vooroordelen in de topsport. Nu.

Welkom terug bij Langs de Lijn, waar we verslag gaan doen natuurlijk van de tweede helft van de Champions League finale tussen Manchester City en Chelsea. Chelsea staat voor dankzij een doelpunt van Kai Havertz met 0-1. En met ons in de studio kijkt mee. Tweede helft staat op het punt van beginnen. Even tussen haakjes, Alfons Groenendijk. Ja, Alfons, wat kan nu het antwoord van Pep zijn? Ja, hij zal toch iets moeten gaan doen. Hè? Want ik zit dan zelf altijd heel graag aan Aguero te denken. Maar of hij die gaat brengen, weet ik niet. Maar het is een hele vervelende situatie hoor, voor City. Want achterkomen tegen dit Chelsea, wat zo compact, verdedigend goed staat en zo snel eruit komt. Ja, het is eigenlijk ideale situatie voor Tuchel weer. En het wordt heel, heel moeilijk nu om, voor City om alsnog die wedstrijd te draaien. Want het is lastig. Ja, en Kevin De Bruyne, wat kan zijn rol nog zijn? Want dat is natuurlijk wel de man die de ballen ook de defensie kan leggen. En... Ja, die zou de boel op sleeptouw moeten nemen bij City. Maar dat lukt hem niet echt zoals we van hem gewend zijn. En dat komt ook omdat de ruimtes ontzettend klein zijn. En vergis je niet in de rol van Kanté ook bij Chelsea. Hij speelt heel sterk. En ook Rudiger in het centrum. Dat zijn jongens, die hoor je niet zoveel. Maar dat zijn echt wel van die cementstenen in zo'n elftal. Dat als die wegvallen, dan mis je echt wat. Thiago Silva is weggevallen. Ja. Maar dat hebben ze op kunnen vangen met Christensen. Die ook al heel veel gespeeld heeft. Dus die vijfmans defensie blijft wel staan en intact. En Thiago Silva, ja, dat hebben we allemaal gezien. Die was ontzettend verdrietig dat hij eruit ging met die blessure. Goed, we gaan terug naar de wedstrijd die op punt van beginnen staan. Frank Wielaert en Philip Koken. Ja, de scheidsrechter morrelt een beetje aan zijn horloge. Ik heb geen wissels gezien bij het begin van de tweede helft. Chelsea heeft afgetrapt. En ik heb zojuist ook de statistieken kunnen bekijken van die eerste helft. En daar valt op dat het balbezit voor Manchester City 53% was. Ik weet niet hoe het jou vergaat, Frank. Maar gevoelsmatig was dat veel meer. Dat betekent toch ook vooral dat er bij Manchester City toch ook wel het een en ander is misgegaan. Ten opzichte van het plan dat ze voor deze wedstrijd hadden. En de uitvoering. Nu in ieder geval wel de bal na een halve minuut spelen. Aan de linkerkant proberen ze daar doorheen te komen. Door Foden. Maar dat gebeurt niet. Hij loopt weer vast. En nu een nuttig blok van Sterling. Waardoor ze in ieder geval weer de bal terug hebben. Inworpjes in Zinchenko. Ja, die moet eventjes zijn handjes schoonvegen voordat hij gaat inwerpen. Heeft even oogcontact met Foden. En Foden die... loopt zich vrij, maar die kan niet worden bereikt. En dan raakt De Bruyne die bal helemaal verkeerd. Dat is ook geen lekker eerste balcontact voor hem in deze tweede helft die nu een minuutje oud is. 1-0 nog altijd de stand voor Chelsea. Dankzij de eerste goal in 20 Champions League wedstrijden voor Kai Havertz. Ja, je kan hem maar een keer maken. Dan maar in de finale. 45 bange minuten nog. Angstige minuten voor Manchester City. Zien ze de echte grote kans om de Champions League een keer te winnen. Door hun vingers glippen dankzij die goal van Kai Havertz. Duw in de rug bij De Bruyne, gezien door Lahoz. De duw gemaakt door Azpilicueta. Vrije trap snel genomen. En zo te zien verandert er in het idee, zoals eigenlijk al aangekondigd, niet zo heel veel bij Manchester City. Die gaan gewoon hetzelfde blijven doen. Zullen alleen het tempo wat moeten verhogen. Daar lijkt het nu een beetje op. Weer een overtreding gemaakt door Reece James op Sterling. Sterling gaat wel makkelijk liggen ook weer. Meteen naar zijn knie grijpen waar hij totaal niet geraakt wordt. En wel de vrije trap. Het kan ook uit dit soort momentjes komen, roepen we dan altijd. Voor het geval dat hij er uiteindelijk ingaat. Want zo vaak is City nog niet gevaarlijk geworden voor de goal van Chelsea. Mendy staat er klaar voor. De vrije trap met De Bruyne achter de bal. De Bruyne, ja, die zal dat gaan doen. Hij heeft nu even oogcontact met de verdedigers die mee naar voren zijn van Manchester City. Veel lengte nu voorin. De Bruyne loopt daarbij weg. Daar komt de trap en die wordt onderschept door Kanté. Daar zo'n beetje op bij de rand van het 16 meter gebied kan hij hem onderscheppen. Hij zag alweer waar die bal naartoe ging. N'Golo Kanté. Ja, intelligent gedaan. Hij moest nog eventjes een extra jumpje maken om die bal in ieder geval niet tegen zijn arm te krijgen. Maar dat is Kanté wel toevertrouwd. Christensen geeft die bal een lange haal in de richting van Havertz. Daar kan hij niet bij. Daar komt hij tekort. Zinchenko. En de bal gaat via Bernardo Silva naar de rechterkant naar Walker. Walker gaat de bal naar voren brengen. Dan moet Mahrez even inhouden. En die krijgt nu de bal bij de zijlijn. Mahrez weer rustig terug. De bal is weer in de defensie van Manchester City bij Stones. Ja, daar vindt Chelsea het eigenlijk wel goed. Zolang die bal daar rond de middenlijn is. Dan wordt Mahrez aangespeeld. Speelt die bal ver voor zich uit. Heel even denkt Chilwell, zal ik uitstappen. Hij doet het toch niet. En dus nu Foden, die probeert weg te draaien bij Kanté. Die krijgt dan net op tijd zijn voetje er tegen. Is daarna de bal kwijt. Letterlijk en figuurlijk. Want het is Stones die instapt en dus ervoor zorgt dat Manchester City door kan voetballen. Sterling, leuk trucje, maar ga eerst eens langs je tegenstander, jongen. Dat zou wel belangrijker zijn. En als hij dan de bal weglegt, dan zit Kanté er weer tussen. Dat is wat Sterling voortdurend overkomt. Al die paasjes van hem komen net niet aan, zijn net niet hard genoeg, net niet zuiver genoeg. Maar City heeft wel de bal weer terug. Via Bernardo Silva, Gundogan centraal. En dan wordt er gewezen door De Bruyne. De bal moet naar de buitenkant. Daar gaat de bal naartoe, naar Walker. En zo via Bernardo Silva zijn ze wel in de buurt van het strafschopgebied. Maar die bal moet er nog in. Er staan alleen ontzettend veel donkerblauwe hemdjes. En City speelt natuurlijk in het lichtblauw. En als die bal dan het strafschopgebied ingaat, dan gaat hij in de handen van de meneer in het groen. Dat is de keeper van Chelsea. Ja, je ziet niet alleen dat Sterling in die onderlinge duels hoog zit in zijn irritatiegraad. Hij gaat liggen. Hij beklaagt zich voortdurend bij de scheidsrechters over die overtredingjes. Vooral van Reece James en van Kanté die hem dan zouden storen. Ja, je moet je ook niet uit de wedstrijd laten halen. Maar ja, ik zie ook wel meer irritaties bij de spelers van Manchester City. Dat als ze een aanval willen opzetten en als die bal dan naar de buitenkant gaat, maakt niet uit of het naar rechts of naar links is. Ja, en als er een voorzet zou moeten gaan komen, dat dan op Werner na werkelijk iedereen achter de bal staat. Zo'n beetje op de hoogte van het 16 meter gebied. Ja, er is bijna geen ruimte daar. Dat, ja, het is irritant voor een tegenstander. Het is intelligent wat Tuchel doet. Tenminste, als je op een resultaat wil spelen. En wie wil dat dan niet in de Champions League finale? Foden gaat nu storen bij Mandi, die die bal een hijs geeft naar voren. Daar komt hij net niet terecht bij Werner. En Walker kan hem nu terugleggen. En de bal kan worden opgeraapt door de doelman van Manchester City, Ederson. 5 minuten in de tweede helft. De bal naar Ruben Dias. Die hem verder verspreidt in de richting van de middenlijn, linkerkant, Sinchenko. Krijgt Ruben Dias de bal weer terug. Gundogan kijkt in de diepte. Gaat Sterling wat doen? Die gaat inderdaad wat doen. Maar die wordt de hele wedstrijd al uitstekend verdedigd door James. Weliswaar de bal over de zijlijn gegleden door de verdediger van Chelsea. En daardoor houdt City wel balbezit. Maar de dreiging is weer even weg. En de bal gaat in de achteruit. Dus kan Chelsea weer voorzichtig naar voren toe lopen. Een beetje afstand nemen van het eigen strafschopgebied. En de ruimtes heel klein houden. Daar gaat Stones op avontuur. Even ziet hij een gaatje op het middenveld. En dan speelt hij Sinchenko aan. Veel te hard. Sinchenko krijgt die bal niet onder controle. En dan kan Chelsea overnemen. Kijken in de diepte door Havertz. Maar de bal terugleggen naar Rudiger. Die neemt geen enkel risico. Legt de bal breed richting Azpilicueta. Ja, ik denk dat Manchester City daar, die spelers daar op het middenveld met name ook wel gek van worden. Dat die bal op de meest onverkwikkelijke momenten weer zo worden ingeleverd bij Chelsea. En al die energie van het opbouwen, van het controle uitoefenen is dan allemaal weer voor niks geweest. Rudiger, die de bal aflegt. Nu Mount aan de linkerkant. Die wil dan even snelheid maken. Ja, die Chilwell en Mount begrijpen elkaar even niet. Waardoor de bal nu weer in bezit is van City via Stones. En Stones gaat maar bij dus lopen met de bal. En kijkt dan waar hij hem kwijt kan. Er is te weinig beweging bij De Bruyne om hem daar kwijt te kunnen. Je ziet ook even die blik nu van Stones naar De Bruyne. Van loop je dan vrij? Sorry dat ik je niet kan bereiken. Ja, nu wel via Sterling dan De Bruyne bereikt. En De Bruyne wordt keurig van de bal gegleden. Ja, hij gaat liggen alsof er iets verschrikkelijks is gebeurd. Maar hij wordt keurig van de bal gegleden. De Bruyne zit ook nog niet lekker in de wedstrijd. Nee, hij niet alleen. Ik heb net even gekeken. Wat hebben we eigenlijk gezien? Van Foden aan de bal, van Bernardo Silva aan de bal, van Mahrez aan de bal en van De Bruyne aan de bal en van Sterling aan de bal. Dat zijn alles wat aanvallend ingesteld is bij City. En eigenlijk hebben we daar nog weinig tot niets bijzonders van gezien. Aan de andere kant is dat wel even anders bij de Duitsers. Werner en Havertz nu. Werner buitenspel gegeven. En die krijgt ongelooflijk op zijn lazer van zijn coach. Die dat natuurlijk onachtzaam vindt. Op zo'n moment, op die plek, hoef je niet buitenspel te staan. Moet je gewoon even opzij kijken. Tuchel schelt zijn spits helemaal ondersteboven. En intussen voetbalt Manchester City weer verder. Met Stones, die weer de tijd neemt. En even kijken waar zijn middenvelden staan. Ik kan hem nu kwijt aan Foden, die de bal komt halen. Walker aan de rechterkant. Die wordt daar weer geschaduwd door Mount. Die heel veel vuile meters maakt, verdedigend. Ook Mount doet dat net als Havertz aan de rechterkant. Die is continu bij Sinchenko in dit geval, Havertz. En nu wordt Werner weer weggestuurd. Werner nu op snelheid. Er zit nu weer een verdediger tussen. Goed gegleden naar de bal. Uitstekend gedaan. Ja, daar was weer een actie nodig van Diaz. Om daar Werner van het balbezit en van een counter van Chelsea af te houden. Nu weer Zinchenko aan de linkerkant. Gaat op snelheid door. Krijgt hem mee. Christensen haalt dan de bal weg. Wat gemoppen weer van Zinchenko. Maar er werd beslist geen overtreding op hem gemaakt. Ja, het is nu ook een beetje een duel tegen de arbitrage voor Manchester City. Ja, vooral een duel tegen zichzelf aan het worden ook. En dat is toch wel vervelend dat je en tegen Chelsea en tegen de scheidsrechter en tegen jezelf aan het voetballen bent. Dan vraag je ook wel een beetje om te veel tegenstand. Nou, je ziet ook aan Pep nu langzaam maar zeker in zijn gezicht dat het niet helemaal lekker loopt. Voor rust zat hij er nog rustig bij. En dacht hij van het gaat allemaal nog wel goed komen ergens in deze wedstrijd. Maar als je in de beginfase van de tweede helft eigenlijk hetzelfde beeld hebt als voor rust. Namelijk Manchester City heeft weliswaar de bal, maar komt nooit gevaarlijk in het strafschopgebied. Met een aantal spelers die dicht bij een bal komen. Ja, dan wordt het natuurlijk ingewikkeld. Gundogan moet uitkijken, want die heeft al een gele kaart. En die trapt daar op de Achillespees van Havertz. Die heeft er ook last van, de doelpuntenmaker. Dat is heel risicovol. De enige man met een gele kaart binnen de lijnen. Als je daar nog een gele kaart overheen krijgt, sta je ook nog met z'n tienen en met 1-0 achter. Tiende minuut, tweede helft, 1-0 voor Chelsea. En we krijgen een vrije trap voor Chelsea. Een beetje aan de rechterkant van het strafschopgebied. De doelman van City, Ederson, zet zijn verdedigers neer. Eens even kijken waar Rüdiger zich ophoudt. Die staat daar op de rand van het strafschopgebied. Zal worden geschaduwd door Stones. Twee lange mannen bij elkaar. Daar gaat hij komen, die vrije trap. Die gaat in de richting inderdaad van Rüdiger en Stones. Ja, die wint dat kopduel. Ja, die twee trokken dus ook de aandacht al. Nu Kanté, die haalt die bal maar weg om meteen een tegenaanval van Manchester City onmogelijk te maken. Slimme speler, ook nu weer. Ja, hij groeit en groeit in de wedstrijd. Nou ja, hij zat meteen al in de wedstrijd. Het is een uitstekende speler ook weer in deze finale. Nu weer Manchester City met Bernardo Silva. We hebben inmiddels inderdaad meer dan 10 minuten gespeeld in de tweede helft. En we zien nog steeds dat het niet goed loopt bij Manchester City. Nu wel na een behoorlijke botsing. Een vorm van serieuze obstructie kunnen we het noemen. Een vrije trap voor Manchester City. Ja, Kevin de Bruyne ligt daar. Ja, en Rüdiger ligt er ook. Dat is op zich best een prestatie van de Bruyne. Dat als je tegen Rüdiger oploopt, dat die ook omdondert. Want dat je zelf omdondert als je tegen Rüdiger aanloopt, dat geloof ik wel. Maar inderdaad, daar stond Rüdiger en die bleef staan. De Bruyne er tegenaan, allebei de koppen tegen elkaar. En Rüdiger, die heeft al een Zorro-masker op. Dus dat ziet er nog gevaarlijker uit dan het is. En die heeft al genoeg aan zijn kop, zou je bijna kunnen zeggen. De Bruyne wil, als hij gepaast heeft, van richting veranderen. En in die richting is het ook net Rüdiger die daar staat en blijft staan. En de aanvoerder van Manchester City opvangt. En daar gaat hij de gele kaart voor krijgen. Lahoz gaat even bij hem bukken. En zeggen van, ben je wel helemaal bij je positieve? Om dan vervolgens die gele kaart in zijn gezicht te drukken. En tegelijkertijd zien we bij City wat spelers warm lopen. Natuurlijk Jesus die warm loopt, maar ook Kun Agüero, de man die naar Barcelona vertrekt, naar zijn vriend Messi. Althans, als die blijft, want zijn contract loopt natuurlijk ook af. Inderdaad, Rüdiger krijgt nu, als hij eenmaal opstaat, de gele kaart recht in zijn gezicht gedrukt. Zou je bijna kunnen constateren, echt 10 centimeter van zijn hoofd. Kun Agüero, 10 jaar Manchester City. Een geweldige speler is hij daar geweest. En hij moet het vandaag eigenlijk nog één keer doen voor zijn ploeg. Ja, als hij de kans krijgt. Ja, hè? Precies. Daar gaat het om, ja. Overigens, ja, Rüdiger lachte wel een tijdje. Ik had het idee dat hij ook een beetje dacht van, als ik daar nu heel lang blijf liggen, misschien ontkom ik dan nog wel aan die gele kaart. Maar wat toch serieuzer is dat Kevin de Bruyne daar nog steeds ligt. En ja, Rüdiger ging er niet voor opzij. Sterker nog, hij ving hem zeer bewust op. En dat was zo'n knal in het lijf van de Bruyne dat ik toch vrees dat ook de Bruyne na Thiago Silva deze wedstrijd niet zou kunnen uitspelen. Ik zie een zeer bezorgd gezicht ook van Pep Guardiola. Walker houdt zijn handje nog even vast. Er zijn twee artsen bij de Bruyne die daar ligt. En die kijken vooral in zijn pupillen, in zijn ogen. Van hoe fris is hij nog? Hoe ligt hij erbij? Zou overal zijn hoofd richten. Ja. Hielbe op. En zeker met een hoofdblessure moet je uitkijken tegenwoordig. En ja, de zorg is toch wel om de ogen van de Bruyne. Ja, ik denk dat de Bruyne er inderdaad uitgaat. Dat is een behoorlijk verlies voor Guardiola. Je ziet het ook aan de gezichten van de fans van de Blues in Manchester. Die daar op hun tenen, vingers bijten. En inderdaad, Jesus zal de man zijn die dan De Bruyne gaat vervangen. Ja, kijk of daar nog leven zit, zeg. Dat gaat niet best met De Bruyne die daar ligt. Ja, hij ligt al roerloos. Ja, hij zegt wel wat. Hij communiceert gelukkig. Maar hij ligt er roerloos bij. En het uitspelen van deze wedstrijd lijkt me onmogelijk. Ja, als hij nu, en hij zit nu. Verder zijn we nog niet gekomen. Ruben Dias helpt hem overeind. En het is een blauw oog. Zien we nu al. Sowieso. Het is een enorme tik geweest. Het is zijn linkeroog. Donkerblauw aan de onderkant. Een enorme zwelling. Ja, dus als hij al geen last van hoofdpijn heeft. En geloof me, dat heeft hij zeker. Dan ziet hij met links helemaal niks meer. En kan hij inderdaad niet verder. Huilend gaat de aanvoerder van Manchester City en van het Belgische nationale elftal naar de kant. Een blauw oog is één ding. Een hersenschudding zou er zomaar bij kunnen komen. Na die enorme botsing met Rudiger. Die daar met een gele kaart en een beetje hoofdpijn van afkomt. Gabriel Jesus maakt zich intussen klaar voor zijn invalbeurt. Het bord gaat omhoog. En de Braziliaan komt binnen de lijnen. Hij mag het eerst gaan doen voordat Agüero de kans krijgt. Ja, tranen rollen over zijn wangen. Ja, dit is echt een drama voor Kevin De Bruyne in deze Champions League finale. Dat hij het nog net geen uur volhoudt. Na die beuk die Rudiger toch uitdeelde. Dat bewuste obstructie. Ja, De Bruyne strompelt nu naar de zijkant. Ja, hij gaat huilend nu de trappen af. De catacombe in. Jesus voor hem in de ploeg. De wedstrijd heeft toch weer een minuutje of twee stilgelegen. Ik denk zelfs al een minuutje of drie. Maar we zijn nu weer onderweg. En daar komt de kans. En is dat het Hens? Nee, Hens voor James. Close. Nee, er wordt onmiddellijk weggewoven. Er wordt veel geprotesteerd bij de scheidsrechter. Sterling, die nu de aanvoerdersband om zijn arm heeft. Ja, die wil de scheidsrechter bijna onderuit lopen van verontwaardiging. Die ziet hier een strafschop in. Ja, het is op zijn arm, maar hij kon er niet voor wegkomen. Dat gebaart de scheidsrechter nu. De scheidsrechter Antonio Mateo Laos. Bij het schot dat volgt, dat daar komt. En hij kan er inderdaad vrij weinig aan doen. De VAR zal er eventueel nog maar kijken. Potential penalty check zien we nu. Dus de VAR zal er nog naar gaan kijken. De wedstrijd gaat gewoon verder, maar de bal is nog niet buiten de lijnen geweest. Dus we zullen doorgaan en de VAR gaat ondertussen kijken of we nog een penalty gaan krijgen nu. Ik heb nog niet een overtuigend beeld gezien die ja of nee zou kunnen zeggen. Maar ik heb de indruk dat die niet zal worden gegeven. Laos zei in ieder geval, hij gaat via de borst tegen de arm. Ik had de indruk dat hij tegen de borst en de arm nagenoeg tegelijk ging. En die arm stond wel enigszins naar buiten. En dan is het maar net hoe de VAR dat allemaal beoordeelt. Foden met een doelpoging. Kansloos de tribune in. Veel te hoog overgeschoten door de jongeling. En Laos zegt nog een keertje van, ik geloof het verder allemaal wel. Want die bal ging inderdaad, hij gaat toch tegen de onderarm. Hij niet via het lichaam. Nee. Hij gaat toch echt tegen de onderarm en die staat naar buiten. Zo, Laos is uitermate overtuigd van zijn eigen gelijk. Maar die bal is buiten de lijnen. Als hij nu weer binnen de lijnen wordt gebracht, en daar lijkt het op, dan grijpt de VAR. En dat is ook een Spanjaard, Alejandro Hernandez, niet in. En dat is een feit. Dus ook hij zegt, het is geen penalty. Nou ja, dit was op zijn minst een 50-50. Alfons Groenendijk. Ja, ik heb ze vaak zien geven hoor, in de Nederlandse competitie voor dergelijke hensballen. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat die bal ook niet van een meter werd ingeschoten of zo. Er zit echt wel een meter of 10, 12 tussen en hij krijgt hem echt op de arm. Dus, en die arm was niet helemaal langs het lichaam, dus hij kan hem geven. Maar ja, het is niet gedaan en dus hij houdt het op. Dat was heel snel, nadat De Bruyne de trieste afloop hebben we gezien, het spel hervat werd. Ja, een heel, heel triest einde natuurlijk voor zo'n speler. Die liep even tegen Rudiger aan. Ja, dat is echt een graniet, een blok beton. En daar kwam hij heel slecht vanaf. En dat is ook inherent aan het voetbal. Maar dit soort spelers wil je natuurlijk tot het einde op het veld zien staan. En hij was wel heel erg aangeslagen. Een flinke zwelling op zijn oog. En ja, waarschijnlijk ook wel een lichte hersenschudding. Dat weten we niet. Maar daar leek het in ieder geval wel op. Ja. Wat nog meer problemen dus voor Pep Guardiola. Ja het lijkt nu echt een dramatische avond weer te worden voor City. Want het is ook niet zo dat de gelijkmaker nou zo ongelooflijk in de lucht hangt of zo. Nee. Dat niet. En eerder nog zie ik het dan uit een counter nog weer 2-0 worden. Met Chelsea. Zeg, wat doet die Tuchel dan tactisch sterker dan Guardiola? Nou ja, wat mij wel opvalt is dat hij die gasten die zowel in de lengte van het veld als in de breedte van het veld zijn die onderlinge afstanden, die zijn zo ongelooflijk klein. En het is zo compact, er is nauwelijks ruimte om tussen de linies te spelen, wat City heel graag wil. En ook de buitenste mensen die knijpen allemaal zo goed naar binnen. En er is zo weinig ruimte op het veld. En dat merk je aan City, ze raken ook geïrriteerd. Ze komen er niet doorheen. En dat wordt allemaal moeilijker als de tijd natuurlijk verstrijkt ook. Wie moet het nu doen bij City? Wie heeft zich om de ploeg op sleeptouw te nemen? Ja, dat weet je. Ja, nu, Jesus is er volgens mij nu bijgekomen. Hij gaat nu nog weer wisselen. Dus ook Fernandinho gaat nu komen. Ja, dat zijn ook wel ervaren jongens natuurlijk. Maar in de creativiteit zijn ze wel een wapen kwijt. Dus het wordt nu... Het wordt nu echt wel heel moeilijk voor City. Ja. We gaan terug naar onze commentatoren, naar Frank Wielaert en Philip Koken. Inderdaad, Bernardo Silva, de controlerende middenvelder eraf. Fernandinho erbij. Eens kijken wat dat voor wijziging op het veld zal zijn. Ik zie ook dat er gewisseld gaat worden bij Chelsea, waar Pulisic klaar staat om het veld in te komen. Ja, wat me ook wel opviel bij die handsbal. Er werd aangekondigd een VAR-check. Dat kunnen we dan zien in beeld. En meteen nadat het beeld kwam, ik denk dat het nog geen 20, 30 seconden duurde. Of er stond al over, want de check is voorbij. En hij had dus zeer snel gekeken. De scheidsrechter maakte in woord en gebaar zeer snel duidelijk dat hij het niks vond. Ja, en de VAR vindt het dus geen duidelijke fout. Dat konden we eruit opmaken. En dan is zo'n check dus ook zeer snel voorbij. En moet Manchester City zich daarbij neerleggen. Zinchenko nu in balbezit, 65e minuut. Ja, eens kijken wat nu gaat gebeuren met Foden, die daar een tikkie krijgt. Scheidsrechter vindt het goed. En Chelsea heeft de bal weer op de linksachterpositie. Chilwell, die de bal natuurlijk een lange hijs naar voren geeft richting de middenlijn. Daar was Werner Zo. Daar wordt even over de bal heen getackeld door Fernandinho. Tegenstander stort ter aarde, maar Havertz heeft daar achter de bal nu aan Werner gegeven. En dan gaat die bal weer achteruit richting Chilwell. En intussen komt Jorginho bij van die enorme tackle van Fernandinho. Die even duidelijk maakt van we zijn nog niet klaar in deze wedstrijd. Door die tikken daar uit te delen over de bal heen. Dat was een hele smerige eigenlijk. Maar hij krijgt slechts een standje van Lahos die het bijna weglacht. Terwijl hij tegen Fernandinho zegt wil je dat alsjeblieft niet meer doen. Maar dat is het dan uiteindelijk ook. Hij is te laat, stapt op het been. Het is niet zo erg als ik had gedacht in eerste instantie. Hij stapt niet over de bal heen, maar hij is gewoon te laat en vol op de voet van Jorginho. En dan gaat Werner naar de kant. Hij gaat in ieder geval de kans niet meer krijgen om deze wedstrijd een goal te maken en zijn faam en naam waar te maken voor Chelsea. Dat is nu aan Pulisic. Pulisic er dus in. Werner heeft dus 3 kansen gehad in het eerste kwartier. Is er niet benut. Heeft wel weer knetterhard gewerkt voor Chelsea. En ja, ik denk dat Tuchel nog niet eens zo ontevreden over hem is. Maar dat afwerken, dat lukt maar niet. Succesvol afwerken tenminste voor Werner. Pulisic nu tussen Havertz en Mount in voorin bij Chelsea. Nu ingreep van Rudiger, mislukt daar. Rudiger jaagt op de bal, maar die komt daar niet bij. En de Sterling komt te laat, maar daar is Kanté die naar de bal komt. Maar er wordt gefloten voor een overtreding van Reece James, al iets eerder. Ik had inderdaad bij die vorige overtreding van Fernandinho wel het idee dat hij er misschien nog wel met een gele kaart op terug zou komen. Omdat hij wel heel nadrukkelijk op die voet ging staan. Maar hij liet het inderdaad bij een afwijzend vingertje. Ja, daar zien we Kevin De Bruyne nog eventjes. Hij heeft een zakje onder zijn oog. Dat wordt een zwelling, een blauw oog. Hij kan inderdaad niet meer verder. Het huilen staat hem nader dan het lachen. Maar hij gaat ook volgen wat er nu gaat gebeuren met de vrije trap voor Manchester City. Ja, met Zinchenko achter de bal. Spanning bij de fans op de tribune van Chelsea ook. Maar die staan met 1-0 voor. Dat is sowieso een lekker gevoel. Zinchenko, bal richting de penaltystip. Iedereen eronder door bij City. En ook bij Chelsea. Dus als niemand die bal aanraakt, gaat hij aan de andere kant. Aan de linkerkant voor Chelsea over de zijlijn. Dan mogen zij daar halverwege de eigen helft gaan ingooien. Heeft Guardiola nog iets bijzonders in petto? Fernandinho al ingebracht natuurlijk. En daar is in ieder geval al ingegrepen. En natuurlijk Gabriel Jesus in moeten brengen voor de Bruyne. Waar de zwelling overigens alweer enigszins was geslonken. Maar wil je ook, er zat een enorm pak ijs op. Dan wil dat wel even lukken. Wacht maar tot je dat pak ijs 2 minuutjes eraf laat. Dan zit die bult er zo weer bij. Fernandinho. En goed doorgelopen nu. Foden. Daar moeten 2 centrale verdedigers naartoe. Foden. Bal naar de buitenkant. Mahrez. En dan overgeschoten door Azpilicueta. Dat is link om daarin te grijpen. Maar de aanvoerder en Spanjaard doet dat prima voor Chelsea. Geen buitenspel voor Mahrez. Dat wordt opgeheven door Chilwell. De hoekschop snel genomen. Daar was City weer eventjes. En het is hard nodig ook. Want zo lang duurt deze wedstrijd niet meer. En nu het omschakelmoment voor Chelsea. Is dat goed verdedigd door Walker? Of heeft hij een overtreding gemaakt? Geen overtreding. Laos geeft Pulisic een tikje onder de billen. Opstaan jongen en weer verder. De volgende aanval van Manchester City. Dat inderdaad dacht dat het eventjes Chelsea vast kon zetten. Maar dan leveren ze weer zo de bal in. En leiden ze een counter in. En nu weer een overtreding. Nu weer paniek in de ogen bij de scheidsrechter. Want er moet weer wat komen van de kant. Namelijk medische verzorging voor Azpilicueta. Die hard is geraakt. Tenminste, als we de lichaamstaal mogen geloven van Azpilicueta. Maar ja, die ligt daar momenteel ook wel prettig met deze stand. En hij wordt inderdaad, lichtjes geraakt. Hij raakt zelf de bal. Ik zie hier niet eens een serieuze overtreding in van de tegenstander. Dat wil niet zeggen dat Azpilicueta geen pijn kan hebben. Ja, hij kan er onmiddellijk bij gaan liggen. En het duurt maar en het duurt maar. Weer fysiotherapeuten het veld in. En voltrekt deze wedstrijd zich zo langzaamaan in het voordeel van Chelsea. Want Manchester City kan maar niet in het ritme komen. Nee, maar Azpilicueta, als hij inderdaad geblesseerd raakt zonder dat hij geraakt is, dan zitten ze hem hier niet voor niets te behandelen. Laos komt even checken. Kun je zo meteen weer verder? Daar lijkt het antwoord ja op te zijn van de aanvoerder van Chelsea. Terwijl wij naar de tribunes kijken en daar viert het deel van het publiek dat uit Londen komt feest. Voorlopig, want het staat er natuurlijk goed op. Dan kunnen we nog één keer die kans terugkijken. Glijdend Foden die bal naar de buitenkant. En dan net op tijd ingegrepen door de man die nu aan een blessure wordt geholpen. Glijdt die bal over de goal heen. Daar moet je ook ontzettend veel geluk bij hebben. Want dat kun je bijna niet expres doen. Die bal over de goal heen glijden. Net voordat men die in kan grijpen is er daar Azpilicueta die inmiddels weer staat. En door mag. Hij is ook alweer binnen de lijnen. De bal rolt weer. En Manchester City heeft hem. Sterling nu aan de linkerkant. Als hij die bal kan aannemen. Hij krijgt hem in ieder geval niet ineens mee. Hij wordt weer geschaduwd door James. Die als een irritante vlieg weer om Sterling heen hangt. En dat weer leidt tot irritatie bij Sterling. Hij raakt ook de bal weer kwijt. Maar datzelfde doet nu Pulisic voor Chelsea. Waarna Manchester City weer overneemt Fernandinho met een bal in de richting van Sterling. Daar zit James weer tussen. Azpilicueta haalt weg. De bal gaat weer over de zijlijn. Ja, Manchester City zullen toch een list moeten verzinnen. Maar op de manier waarop ze de eerste 70 minuten spelen gaat het niet gebeuren. Wie is zo creatief? Wie verzint er iets? Fernandinho. Fernandinho legt maar eens af aan Sterling. Sterling weer een balletje terug. Ja, ze zijn nu in de buurt van de strafschopgebied van Chelsea. Maar dat zijn ze wel heel vaak. Maar ze kunnen maar nauwelijks gevaarlijk worden. Nu een goede kapbeweging van Walker. Die de bal afgeeft naar Mahrez aan de rechterkant. Komt er nog een voorzet uit? Ja, er komt een voorzet uit. Maar die kan weer gemakkelijk worden weggekopt. En je ziet toch ook bij dit soort momenten, als er weer een voorzet komt, dat als er al iemand van City een kopkans gaat krijgen, dat hij geschaduwd wordt door 2, 3 mensen. Ze staan altijd in ondertal. Dat is toch ook weer de kracht van Chelsea, dat ze verdedigend het zo goed doen. Nu weer de volgende aanval. Manchester City over de linkerkant. Zinchenko die even inhoudt met James tegenover zich. Dan moet die bal weer terug. Helemaal via de middencirkel in Stones en dan Walker gevonden. Gaat die bal naar rechts. Zo steken ze in ieder geval met beleid over in de richting van Mahrez. Mahrez wordt meteen geschaduwd door Chilwell. Dus weer terug richting de middencirkel naar Stones, Diaz. En dan gaan we weer naar links. Naar Zinchenko die aanneemt en de bal probeert voor te zetten. Daar zit Kanté weer heel handig. Die doet echt zoveel kleine dingetjes goed. Zit er altijd tussen. Zet net even een teen tegen de bal aan, waardoor een aanval niet door kan lopen. Ook nu zit hij er weer uitstekend tussen. Havertz is er vandoor. Havertz er vandoor. Diaz kan hij hem bijbenen. Het gatje wordt dichtgelopen. Door Walker dan afgegeven. En de 2-0, dacht ik. Maar die bal valt naast. Die bal valt naast. En daar was Ederson eigenlijk al geklopt. Maar die bal valt er niet in. Pulisic, de invaller, is degene die daar de goal moet maken voor Chelsea. De wedstrijd moet beslissen. Diaz is gezien, Ederson is gezien. Maar Pulisic trapt die bal naast. En dus leeft City nog. Maar ja, wat is leven als je bijna geen kansen krijgt en toch nog een goal moet goedmaken? Ja, dat is een levensgrote kans op de 2-0. Maar Guardiola was behoorlijk verontwaardigd, omdat hij vond dat er aan het begin van die aanval van Chelsea een overtreding aan vooraf ging van Kanté. Waar de scheidsrechter liet doorspelen. Het was een fors fysiek duel, ja. Die had hij voor kunnen fluiten, maar had ook door kunnen laten gaan zoals hij nu deed. Dat was niet eenduidig. En in ieder geval zou die goal gegeven zijn, dan zou er heel veel woede zijn ontstaan bij Manchester City. Hoe dan ook, het staat nog steeds 1-0 door die ene goal van Havertz. En we hebben dan inderdaad een grandioze kans gezien van Pulisic op aangeven van Havertz. Ja, waarbij ook de defensie, Diaz en Stones, achteruit liepen in plaats van naar de bal toe te komen. En daar ook weer een beetje de gelegenheid gaven bij die counter van Chelsea om dat succesvol af te ronden. Goed, Manchester City leeft nog. De marge is nog slechts 1. Ze kunnen nog gelijk gaan maken. Maar de tijd verstrijkt en verstrijkt maar. En die verstrijkt in het voordeel van Chelsea. Nog ruim een kwartier te spelen. 1-0 nog altijd van de Londenaren. Ja, je ziet aan de bal dat Foden bij Manchester City degene is die het een beetje naar zich toetrekt als het echt gevaarlijk gaat worden. Nu Sterling bal terugleggen. Net niet. Gabriel Jesus. Die probeert het achter zijn standbeen langs. Maar komt niet tot een aanraking met de bal. Sterling goed richting de achterlijn. Dan zie je ineens hoe ongelooflijk snel die is in de eerste meters. Maar het is uiteindelijk Chilwell die de bal wegroeit. Om te voorkomen dat er nog iemand van City tegenaan kan lopen. City heeft inmiddels wel de weg naar het strafschopgebied gevonden. Is wat directer gaan spelen. Wat sneller die bal in de 16 gaan brengen. Je zult wel moeten met nog iets meer dan een kwartier te spelen. En zo weinig kansen nog op je naam. Dan moet je een klein beetje. En het is niet des Manchester City's op toeval gaan voetballen. Mahrez nu speelt in op Gabriel Jesus. Foden dan aan de rechterkant van het veld. Probeert de ruimte te vinden om iets te kunnen doen. Gabriel Jesus staat er dan naast. Mahrez probeert weg te draaien. Punt 16 rechterkant. En als hij dan over de bal struikelt, kan Chelsea overnemen voor de volgende counter. De volgende counter die wordt ingeleid door Mount. Maar Mount draait weer om zijn as en wil een balletje terug gaan geven. Dat lukt op ook Rudiger. Rudiger kan terug naar zijn eigen doelman, naar Mondi. Christensen biedt zich aan, maar die wordt nu terecht overgeslagen. Want de bal gaat naar Azpilicueta. Ja, en Manchester City schuift toch al langzaam weer op in de richting van de goal van Chelsea. Die verdedigers die staan iets dieper. De controlerende middenvelden staan iets dieper. En dat geeft natuurlijk bij balverlies meer mogelijkheden voor Chelsea om te counteren. Reken maar dat zij hun mogelijkheden nog gaan krijgen om die voorsprong uit te gaan breiden. Nu Pulisic, ja, aanvallend bij Chelsea in balbezit. Havertz is vlakbij hem. Daar aan de rechterkant van het veld. Zo ter hoogte een beetje van het strafschopgebied. Nu wordt weer door Kanté de weg teruggenomen naar Jorginho. Jorginho naar Mount. Mount heeft weer een medespeler gevonden. Pulisic. Goede combinatie in het schot van Mount. Dan van, ja, ik denk zo'n 28 meter. Gaat toch wel zeer ruim naast. En dan een wissel, Frank. Ja, de wissel zou je kunnen zeggen. Hij moet het toch weer gaan doen voor zijn ploeg. Kun Agüero komt binnen de lijnen. We zien nog een keer die kans van Pulisic die voorlangs gaat. En de reactie van Tuchel daarop. Die ter aarde stort en zijn hoofd vastpakt in wanhoop ongeveer. Sterling, die aanvoerder was geworden nadat De Bruyne eraf ging. Hij is nu degene die eraf gaat. Heeft te weinig kunnen doen in deze wedstrijd. En alle druk ligt op de man die gaat vertrekken. De spits die het al zo vaak gedaan heeft voor Manchester City. Hij bezorgde ze een keer de titel in de allerlaatste tel zo'n beetje van de competitie. Ik kan me die schreeuw van de commentator destijds nog helemaal levendig voor de geest halen. Hij zou het vandaag graag nog een keertje horen. Hij moet het zelf gaan doen in het laatste kwartier. Kun Agüero binnen de lijnen. Hij moet het gaan doen voor Manchester City. En zou dat zo zijn, dan zou ik ons wel eens willen horen schreeuwen. Kun Agüero, bijna 33 jaar, nog een paar dagen. En hij zal zijn laatste wedstrijd gaan spelen. Daar leidt geen twijfel meer dat dat gaat gebeuren. En er komt een corner aan voor Manchester City. Omdat de voorzet van Walker van richting werd veranderd door Chilwell. Die bal is neergelegd inmiddels in dat kwartcirkeltje door Mahrez. Mandy heeft daar zijn verdedigers goed neergezet. En weer een overvloed aan spelers van Chelsea in het eigen strafschopgebied. Het is daar weer overvol. Het is daar zo druk. Mahrez gaat die bal nu vanaf de rechterkant met links in het strafschopgebied brengen. En hij wordt daar onmiddellijk alweer bij de eerste paal weggekoopt. Mahrez krijgt een herkansing. Die bal draait er gevaarlijk in. Maar Rudiger krijgt zijn hoofd er tegenaan. Pulisic. Kan geen goede controle uitoefenen over de bal. Is hem weer kwijt via Foden. Zien we nu Fernandinho die de bal gaat drijven naar de linkerkant van het veld. Daar zal hij ook blijven voorlopig. Foden, ja, die toch veel ballen komt halen. En dan komt hij wat kracht voorin tekort. Gisteren 21 jaar geworden, Foden. Dit zou toch een hoogtepunt nu al moeten zijn in zijn nog prille, maar ook zo succesvolle carrière. Fernandinho legt de bal weer even terug. Foden nu weer aan de linkerkant. Toch een creatieve speler. Van wie Manchester City het wel zal moeten hebben in die laatste 12 minuten. Stones nu voor City. Een beetje als middenvelder spelend, daar verdelend. Maar ja, dat doet hij niet zo best richting Zinchenko. Die schat hij ongeveer twee keer zo groot in als hij is. En omdat hij dat niet is, vliegt die bal hard en hoog over de zijlijn. En wil Tuchel weer gaan wisselen in de 79ste minuut. En je ziet de wanhoop aan alle kanten toenemen. Niet alleen bij de spelers of bij de trainer van Manchester City. En de spanning bij de fans ook van Chelsea op de tribune. Bij de fans van City echt handen voor de ogen van ellende dat dit allemaal verkeerd kan aflopen. Daar hadden ze van tevoren niet serieus rekening mee gehouden. Hoe link het ook is voor City al een seizoen lang om tegen Chelsea te spelen. Zo gemakkelijk is het allemaal niet. Daar gaat Walker weer met 7 mijlslaars en raakt zelf dan de bal als laatste als hij richting de achterlijn gaat. En het is voor de Bruinen allemaal een beetje te veel qua prikkels. Is wel op de tribune gaan zitten, maar strompelt nu nog eens een keertje de catacombe in. En dat betekent dat we hem waarschijnlijk niet meer terug gaan zien. Wie we wel gaan zien is Kovacic. Hij gaat binnen de lijnen komen. En hij komt voor de man van de assist in deze wedstrijd. De ex-speler van Vitesse, Mason Mount. Ja, daardoor wordt hij waarschijnlijk nu ook zo enorm toegejuicht. Nou, niet alleen vanwege die geweldige assist, ook vanwege zijn spel. Dit hele seizoen al. Mason Mount is uitstekend op dreef en wordt vervangen door Mateo Kovacic. En dat in de 80ste minuut, nog ruim 10 minuten. De blessuretijd moet Chelsea overleven. En dan zal die 1-0 staan. En als het zo blijft en als er geen verandering meer in komt, ja, dan heeft Chelsea dat tactisch slim gedaan. En is deze overwinning helemaal niet onverdiend. Wel een verrassing. Maar ja, ze hebben de Premier League gewonnen. Hè? Manchester City ook nog een League Cupje. Maar ja, dat valt toch in het niet bij de Champions League. Die moesten ze een keertje winnen. Afgelopen seizoenen elke keer de kwartfinale gehad. Iedere keer ging er wat mis bij Manchester City. Nog één keer daarvoor, 2016, als ik het goed heb, nog een halve finale gehaald. Maar die finale bereikten ze nog nooit. Debutant in de finale. Toch favoriet hier. En daar gaat het allemaal om. Daardoor hebben ze zoveel geld geïnvesteerd in dit team. Een waarde van de hele spelersgroep van 1 miljard, heb ik me laten vertellen. Dat is ongekend ook in het voetbal, maar het levert nog niet de hoofdprijs op. Wel weer een standje nu voor Jesus van de scheidsrechter. 1-0 en Tuchel houdt het bijna ook niet meer van de zenuwen. Het is wel mooi om te zien. Ja, hij wil natuurlijk ook. Hij heeft van tevoren aangekondigd. Ja, ik ben eigenlijk een non-alcoholicus. Tijdens het seizoen heel af en toe gooi ik er eens een gin tonicje in. En dat is het wel zo'n beetje. Maar als we wat winnen, dan verandert dat allemaal. Dan veroorloof ik mezelf nootjes, chips en de nodige drank. En daar droomt hij nu al voorzichtig van met nog 1 minuut of 10 op de klok. Chilwell krijgt een tikje. Het is niet een heel bijzonder tikje, maar hij gaat wel liggen. En Walker heeft hem wel degelijk geraakt. Walker is nou niet de speler waarvan je denkt van nou, die heeft wel het enige vernuft. Ook niet in de duels. Dus hij geeft hier een overtreding weg, een vrije trap weg. Op een plek die niet heel lekker is. Het grappige is, Chilwell zet zelf zijn voet onder die. Het is even een vrije trap. Ja, ja. Nee. Maar ja, goed, onderscheid dat maar eens. En Lahos die doet niets zonder overtuiging. Dus die geeft deze vrije trap ook alsof het de meest vanzelfsprekende zaak is die er bestaat in het voetballen. Hoe dan ook is dit niet echt een lekkere situatie voor City. Want 1-0 achterin in de 82ste minuut deze vrije trap tegen. Op een plek waar ze hem liever niet hebben. Niet recht voor de goal, maar daar kan hij wel terechtkomen. Ik heb ook zelden iemand zo beteuterd zien krijgen naar de beslissing van de scheidsrechter. Die leidt tot deze vrije trap die er nu aan gaat komen. Iets links van de strafschopgebied van Manchester City. Chilwell. En daar kan niemand met het hoofd bij van Chelsea. Wel Jorginho. Die dan van 1,25 meter schiet. Die bal gaat ruim naast. En alles en iedereen van Chelsea weer snel terug. Op weg naar de eigen helft. Nou ja, alleen Havertz blijft daar nog staan. Dus even kijken hoe snel Manchester City alweer de helft van Chelsea gaat bereiken. Maar ja, zo heeft Chelsea het graag. Zo heeft Chelsea het de hele wedstrijd al graag. Fernandinho naar Walker, die de bal weer aanneemt aan de rechterkant. Nu gaat Havertz weer jagen op de bal, niet al te fanatiek. Het staat positioneel weer goed. Ja, Gundogan weer naar Diaz. Eens even kijken of daar weer Zinchenko wordt bereikt aan de linkerkant. Die heeft heel veel balcontacten. Over het algemeen niet al te veel mee. meestal weer kappen en weer terugleggen. Fernandinho. Ja, eens even kijken of hij weer terug gaat. Inderdaad, hij gaat weer terug naar Stones. Ja, ze weten het ook eigenlijk nauwelijks meer. Hè. Het is ook moeilijk. Ja, nu hapt Rüdiger even. Dan is er wat ruimte. Maar goed verdedigend ingegrepen. Weer door Kovacic. En dat leidt weer tot balbezit voor Chelsea. Kovacic, ja, loopt, krijgt een beukje. Ja, dat is een overtreding. En dat levert tot een vrije trap voor Chelsea. Overtreding was het van Mahrez. We hebben nog 7 minuten te gaan. Nog altijd 1-0 voor Chelsea. En de blik van Guardiola. Die heeft altijd zo. Als hij het niet echt meer weet, dan krijgt hij een soort vragende paniekogen. Wat moet ik in alsof iemand hem de boodschap moet geven van Pep, dit is wat je moet doen. Zo ga je hem winnen. Hij weet het dan blijkbaar zelf niet meer helemaal. En heeft zijn lot nu volledig in de handen van de spelers gelegd. Die hebben voorlopig even niet de bal. Want Chilwell staat erachter om een vrije trap te nemen. Laat het uiteindelijk een Kovacic. Die bal gaat lekker achteruit. Via Azpilicueta kan T inspelen. Azpilicueta nog een keer die bal diep. Alsof Werner er nog is. Maar die is er niet. Dus gaat die bal langs alles en iedereen. Dus ook geen zuivere trap. Bepaald niet van Azpilicueta. Zo in de handen van keeper Ederson. En dan moet Manchester City weer komen. En je ziet de handen van Stones. Armen wijd. Aan de bal. Ik heb geen idee waar die bal naartoe moet. Ja, het is ook wel pech voor Ziyech. Dat ja, in deze fase van de wedstrijd, met deze krasverhouding en hoe de wedstrijd zich verloopt, dat ja, op dit moment Tuchel zijn kwaliteiten niet zo nodig heeft. En dat hij dus blijft zitten. Ja, tenzij er nog gescoord wordt en eventueel een verlenging gaat komen. Maar anders blijft hij zitten. Nu weer Stones. En daar Walker bereikt. Rechtsverdedigend. Ja, nu maar eens een keer een hoge bal. Gewoon gokken dat die bal een keer goed terecht komt. Oh, James zit mis. James zit mis. Maar de voorzet even later van Gundogan komt niet aan. De keeper kan hem in zijn armen sluiten. Ja, ontzetting bij de fans van City. Gelukzaligheid bij ja, de fans van Chelsea. Het was overigens een voorzet van Kun Aguero. Waarbij de keeper zich lang maakt. En maar eens gaat liggen met de bal. Inmiddels weer een verre trap naar voren. Ja, onmiddellijk weer balbezit voor City dat weer over kan nemen. Ja, die keeper. Dat is ook een Mendy. Die oogt helemaal niet zo groot. Maar als hij die armen de lucht in steekt, dan is hij echt 3 keer zo groot ineens. Dat is heel bijzonder. En Aguero had ook even misgerekend voor wat betreft die armen. Een enorme sprongkracht. Ja, ook dat nog. Ja. Dat helpt ook niet als je die bal eroverheen wil krijgen. En Gundogan speelt die bal in. Daar is het heel druk. Met donkerblauwe shirts en een enkele lichtblauwe shirt. Dus kan Chelsea overnemen. Kovacic, geen controle. Snel Fernandinho er ook weer tussen. En Gundogan die gaat opbouwen. Walker aan de rechterkant is meegekomen. Wordt nu aangespeeld. Natuurlijk moet die ballen nu redelijk vlot ingepompt worden. Dat gebeurt nu ook. En dan net te scherp voor Aguero. En aan de andere kant Foden die de bal niet kan binnenhouden. Die bal is hard en hoog. Te hoog voor Aguero. En te hard voor Foden. En de fans nu wanhopig schreeuwend richting het veld. Alsof ze die bal in de voeten van een ploeggenoot recht voor de goal helemaal alleen willen kletsen. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Ze zullen het toch echt vanaf het veld moeten laten komen. En Manchester City heeft eigenlijk tot nu toe in de hele wedstrijd laten zien dat het niet lukt. Dus hoe gaat het dan in de laatste paar minuten wel lukken? Ik heb in ieder geval geen idee. Nee, in de laatste minuten van deze wedstrijd zie je ook bij deze mislukte kans van Manchester City. Ja, dat er nu een verdedigend blok van 7 was bij Chelsea. Die achteruit leunen en die het initiatief laten in Manchester City. En Manchester City weet eigenlijk niet zo goed ja, wat ze daarmee aan moeten. Nu komt Christensen er weer tussen als de bal wordt teruggelegd in de loop van Aguero. Ja, Christensen zegt ja, dat is toch niet eens een corner. En hij krijgt gelijk, denk ik. Ja, Tuchel ja, die maakt zich verschrikkelijk druk. Ja, moedigt ook zijn fans aan om zich te laten horen. Dat gebeurt nu ook. 16.500 mensen zijn hier, hè? Een groot deel. Jij weet precies hoeveel vanuit Londen afkomstig. Ze konden niet eens alle kaarten kwijt. Ze hebben er nog 800, geloof ik, teruggegeven. Ja, die zitten nu thuis en denken, die hadden willen gaan, maar toch niet gegaan zijn. Ja, nog 3,5 minuten gaan en Mandy brengt de bal maar weer eens naar de helft van Manchester City. Kan Pulisic daar nog iets mee? Zinchenko raakt die bal met het hoofd. Zodat we een inworp krijgen op de helft van Manchester City voor Chelsea. Ja, je ziet nu ook armgebaren bij de fans van City. Die van Chelsea op de tribune. De fans die vieren massaal alvast feest. Je kan maar vast beginnen. En met een 1-0 voorsprong is dat ook redelijk safe gezien de spelverhouding. Hoe Manchester City het doet, toch die hebben zich niet verloren in pompen of verzuipen tot nu toe in deze wedstrijd. Foden probeert tussen 4 Chelsea-spelers uit te komen. Dan is het Jesus die een daarachter probeert nog iets van te maken. Die krijgt er voor de gele kaart. Jesus, want die kwam er nogal enthousiast inzetten. En dus ook een vrije trap tegen. Dat ook vooral. Natuurlijk gaan ze dan bij Chelsea op de grond liggen. En als het niet echt pijn doet, die feinse Kovacic krijgt een tik. Daarachter krijgt Havertz ook een tik. Ja, die krijgt wel degelijk een tik. Maar die blijft natuurlijk liggen. Want die heeft ook al lang gezien dat het bijna tijd is. En dan haalt James hem overeind. En die zegt dan tegen zijn directe tegenstander. Ja, hallo. Natuurlijk doet het zeer. Hij heeft even tijd nodig. Ja, dit is ook echt een frustratiekaartje in de slotfase. Van een speler die weet dat het waarschijnlijk niet meer goed gaat komen. Ja. Jesus die nu met zijn armen wappert. Van ja jongens, wat moet ik dan anders? En Havertz, je zag het ook bij het opstaan. Na die overtreding van Jesus. Die even de glimlach tevoorschijn toverde. Van die jongens, ik ga hier misschien wel. Nou ja, hij is er heel dichtbij. Matchwinner worden. Rudiger geeft die bal maar eens naar voren. Naar Havertz. Die bal vlak bij de hoekvlag nog net kan binnenhouden aan de rechterkant van het veld. Ja, wie sluit aan? Nu Jorginho. Jorginho, Kovacic naar de buitenkant, naar Chilwell. Chilwell, ja, tijdwinst is ook kostbaar voor de Chelsea. Je hoeft niet meteen de aanval op te zoeken. Want de tijd tikt in het voordeel van Chelsea. En je ziet ook het geloof helemaal wegcijpelen bij Manchester City. Nu weer Chilwell, die op zoek gaat naar de hoekvlag. En wacht op de overtreding, die er waarschijnlijk wel gaat komen. Nee, daarvoor wordt niet gefloten. Nu wel voor een overtreding van Chelsea. Ja, de scheidsrechter wordt nu ook weer uitgedaagd. Ik had al gedacht dat er eerder al een overtreding zou komen. Er werd niet voor gefloten. Nu wel, met nog 1 minuut officieel op de klok. Een vrije trap op eigen helft weliswaar van Manchester City, genomen door Ederson. Ederson snel proberen die bal te verplaatsen, maar niet hard en hoog naar voren. Koundogan, Zinchenko, linkerkant van het veld zijn we nu beland. En dan moet je dus langzamerhand ook wel wat een centrale verdediger naar voren toe sturen. Diaz is wel die kant op gelopen. En die blijft daar nu ook hangen aan de linkerkant. Stones, Walker. Dan moet die bal naar voren richting Gabriel Jesus. Mahrez gaat diep. En dan de bal breed gelegd richting Koundogan. Dan gaat die bal naar Ruben Diaz voor de goal langs. Mahrez, bal terugleggen en dan net niet tot de schot komen. Foden. Die daar wel zijn voet tegen de bal krijgt. Maar ook een tegenstander echt recht tegenover zich. Die doet het tegelijk. Dat is Christensen die daar redding brengt. Zo doet Chelsea dat dus steeds. Iedere keer als ze bij City denken, nu kan het gebeuren, staat er weer zo'n centrale verdediger. Een van die drie voor hun neus. In dit geval recht voor de neus van Foden. Om, hij valt om en hij probeert te schieten. En Christensen krijgt die bal tegen de voeten. En dan is het gedaan. 7 minuten. Extra tijd krijgen we erbij. City heeft nog even, maar moet toch echt nog tot een kans komen om hier nog een verlenging uit te slepen. 1-0 voor Chelsea. Extra tijd aangebroken. Ja, wij gaan ook dus nog even door. 7 minuten. En we zagen toch een moment van paniek dat we niet vaak hebben gezien in de defensie van Chelsea. Bij die kans van Foden, waar Christensen zich voorwierp. En je zag toch ineens ja, dat ze een keertje niet goed stonden. Waarbij Christensen dat dus moest corrigeren. Maar ja, dat soort momenten zijn zeldzaam geweest in deze wedstrijd. Nu weer Mahrez, die voorbij Kanté wil. Dat lukt niet. Die steekt zijn voetje uit. Krijgt zijn rechter er tegenaan. Waarna Pulisic kan gaan lopen met de bal. En nu een overtreding wel gemaakt. Ja, handig uitgelokt weer. Havertz gaat weer naar de grond. Ja, bijt op zijn tanden. Laat het er erger uitzien. Ja, nuttige onderschepping weer van Kanté. En daarna ja, lokt Havertz als het ware weer de vrije trap uit. De eerste van de 7 minuten blessuretijd zit er alweer op. En we kijken nog eens even naar die kans waarbij Mahrez de bal met de punt geeft aan Foden. En Christensen zich ervoor en zo een gelijkmaker kan voorkomen. 1-0 is nog altijd de stand. Doelpunt 42e minuut. Kai Havertz. Het staat nog altijd op het scorebord. Kanté, een van de echte helden in deze finale voor Chelsea. Wat speelt hij een ongelooflijk goede wedstrijd weer. En voorlopig, ja, hij leidt nu balverlies. En bij City is er nog maar één weg. En dat is de weg hard naar voren toe. Met Diaz, die daar de bal breed legt. Helemaal naar de andere kant van het veld. Walker trekt dan even naar binnen toe. Speelt die bal weer te ver voor zich uit zoals hij dat zo vaak doet. En nu gaat Jorginho ter aarde storten. Wil hij graag een overtreding mee hebben. Maar als dat niet het geval is, komt hij vanzelf alweer overeind. Hij staat ook wel weer heel snel. Hij rent ook en dan wordt hij boos op Lahos. En Lahos, ja, dat is een persoonlijkheid op zich. Dus die laat dat niet gebeuren. Die scheldt even tegen de Italiaan. En intussen brengt City die bal in. Wordt weggekopt door Christensen die zijn werk als invaller daar uitstekend doet. Walker wil graag een schone en vooral een droge bal. Die kan namelijk ver ingooien. Doet dat ter hoogte van de 16-meterlijn voor City. Derde minuut blessuretijd is ingegaan. We hebben de 7. Minimaal moeten we er altijd bij zeggen. Guardiola kijkt nu ook met een verschrikt gezicht naar het scorebord. En weet dat nu ook. En de bal wordt moeizaam weggewerkt. De strafschopgooi van Chelsea. Dan maar een ros naar voren. Zinchenko moet hem gaan halen. Laat het nu maar over aan de doelman. Aan Ederson. Die dribbelt nu de middenlijn over. En die gaat nou een bal geven in het strafschopgebied van Chelsea. Daar wordt een luchtduel aangegaan. Kovacic is daar met zijn hoofd als eerste bij. Bal wordt opgevangen door Walker. Bal komt opnieuw hoog in het strafschopgebied. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar Kanté, hij weer eens, zorgt ervoor dat de bal weer linea recta teruggaat naar de helft van Manchester City. En daarna wordt de balverlies geleden. En is er onmiddellijk een overtalsituatie als Kanté tenminste opziet. Nee, die wacht op de overtreding die dan ook prompt komt. Kanté heeft wat hij hebben wil. Hij lacht terwijl hij een buikschuiver heeft. Tuchel, die heeft zich niet meer in bedwang. Ja, die pept dat publiek op. Het is een schitterend gezicht, hoor. Ja, het is geen mooi voetbal. Het is absoluut geen mooi voetbal. Maar het is wel mooi om die man daar zo aan het werk te zien. Met zijn publiek. Met zijn misschien wel grootste succes als clubcoach dat er nu aankomt. Een verloren Champions League finale. Die had hij al. Maar nu gaat hij hem naar alle waarschijnlijkheid winnen. Ja, en hij heeft ook gezegd vlak voor deze finale. Dit is de gelukkigste periode uit mijn leven sinds Mainz. Dat zegt ook iets over de periode ertussen. Maar ja, dit is natuurlijk ook zijn beste periode sinds Mainz. Laten we eerlijk zijn. Dus wat dat betreft is het ook wel logisch. En als je daar een Champions League in kan winnen in die hele gelukkige periode. Hij staat er ook onbekend in Engeland. Ze vinden daar prachtig al dat gedoe langs de lijn van meneer Tuchel. Dus hij kan er natuurlijk ook een beetje gebruik van maken. Een gimmick van maken. En wat wil je? 4 minuten in de blessuretijd van de minimale 7 die er staan. En je bent op het punt om een Champions League finale te winnen, dan wil je dat wel doen. Daar komt City nog een keertje via Gabriel Jesus. Via Kovacic krijgt hij geen tijd om voor te zetten. Achterlijn halen, voorzet geven. Die achterzet wordt er door Chilwell uitgehaald. Weer een ingooi. En daar komt Walker weer met die slingerworp. Ja, Walker met die slingerworp. Ja, die Tuchel heeft ook de wetenschap in het voetbal gebracht. Hij maakt er veelvuldig gebruik van. En als hij gaat winnen, zal hij vele opvolgers krijgen die op eenzelfde manier te werk zullen gaan. Omdat ze dan weten, ja, dat ze ook succes kunnen gaan boeken. Ja. Sommigen noemen dat wel denigrerend laptopcoaches. Maar Tuchel heeft veel meer in zijn mars. Die heeft het voetbal echt, ja, met overigens een aantal van zijn collega's, behoorlijk gemoderniseerd. Overigens, ja, er kwam weinig uit die slingerworp van Walker vanaf de rechterkant bij de zijlijn. Daar probeert die bal te worden weggekopt, maar dat lukt niet. Er wordt een aanvallende overtreding gemaakt. We krijgen nu een vrije trap voor Chelsea. We hebben nu 5 van de toegekende 7 minuten aan extra tijd erop zitten. We gaan richting het einde, Frank. We gaan richting het eindsignaal. We gaan richting het succes van Tuchel en het succes van Chelsea. Ja, Chelsea gaat weer een keer de Champions League winnen. In 2012 deden ze het ook tegen Atletico Madrid. Ederson, die nu de bal naar voren toe pompt. En daar moet dan Mahrez achteraan. Maar het is ongecontroleerd pompen naar voren. Kanté gaat nu een soort tugeltje doen van binnen de lijnen. Die ook naar het publiek gaat. Van, nou jongens, schreeuw, maak herrie, help ons erdoor. Want het is nodig in deze laatste fase. Nog 1,5 minuut extra tijd. En City wanhopig proberen die bal te veroveren. En als ze hem hebben, hebben ze hem maar zo kort. Nu, Jesus, komt er nog een kans? Die komt er eigenlijk altijd wel voor de ploeg die hem nog nodig heeft. Die ene kans. Jesus, nu niet. Maar Walker kan weer gaan ingooien. Zag je dat moment op Jesus? Wanneer is het moment om te vallen? Hij wilde vallen, want hij was even in de strafschopgebied. In duel met een verdediger. En hij dacht eventjes, ja, ik kan het nu toch ook niet maken. Want het slaat werkelijk nergens op als ik nu ga vallen. Dus hij bedacht zich. Nu komt er nog een kans. Een schot van Mahrez. Mendy stond verkeerd. Waarbij de keeper op 1 knie zat. En die bal toch bang nakeek. Maar hij gaat over. Hij gaat over. Hij was overigens wel ruim over. En ruim naast. Nou, toch een metertje nog over de goal. Maar hij kwam er nog dichtbij. Dichtbij. Deze, ja, het zou min of meer een toevalstreffer zijn geweest. Maar daarvan moet Manchester City het hebben. Nog 1,5 minuut aan extra tijd te verspelen. En Mandy heeft de bal stilgelegd. Gaat nog een doeltrap nemen. En ja, wellicht dat Manchester City nog 1 aanval krijgt. Nou ja, die ene kans is eigenlijk dit schot van Mahrez. Die dan onder de lat moet vallen met Mendy. Die totaal verkeerd staat en alleen maar kon kijken naar waar die bal uiteindelijk naartoe ging. Die bal moet dan per ongeluk onder de lat in de kruising vallen. Ederson, nog maar weer eens een keer. Oh, die kan zo hard naar voren toe schieten, maar zo zonder controle. Die kan zo in de handen van Mendy. En dan is het klaar. Bij Chelsea gaan ze op de knieën. De underdog